düşlemek güzeldir. Korsanlarla ilgili bir filmin etkisinde kaldığım için korsan olmayı hayal etmeye başladım. İzlediğim her filmden etkilendiğimi söyleyemem ama korsanlık hayli dikkatimi çekmişti. Belki bir adada yaşamamın kendimi bu işe daha yakın hissetmemde payı olmuştur. Yine de korsanlığın gelecekteki mesleğim olması konusunda ailem benimle aynı fikirde değil. Bunu fark ettiğimde düşüncemi kesinlikle onlarla paylaşmamaya karar verdim. Hayalini kurduğum mesleğin inceliklerini öğrenebilmek için bizimkilere pek belli etmeden araştırmalar yapmaya başladım. Ama bir adada oturuyorsan ve evinde internet bağlantın yoksa araştırma falan yapamazsın. Çünkü adada attığın her adım, sorduğun her soru, konuştuğun her insan ve şu an aklıma gelmeyen başka birçok faktör senin hakkında ailene bilgi servisi yapmak için hazırda beklemektedir. Hal böyle olunca sağdan soldan bilgi toplamak yerine en güvenilir bilgi kaynağıma, şimdiye kadar beni bizimkilere ispiyonlamayan tek dostuma danışma gereği duydum. Dert ortağım, gereksiz yere konuşup beni zora sokmayan, cansız olsa da halden anlayan, net Fikret'in yanına gitmek yapılacak en mantıklı iş gibi göründü gözüme. Eğer evinde internetin yoksa başkalarınınkiyle kalıcı dostluklar kurma gayretinde oluyorsun. İşte net Fikret'te Fikret amcamın kendimi bildim bileli adada epey iş yapan kafeteryasının emektarı olur. Benim Fikret amcayla mecburen samimi olmamda ve bu kafeteryaya uğramak zorunda kalmamda emeği geçen net Fikret en esaslı dostumdur. Arkamdan konuşmayan, beni sağa sola şikayet etmeyen, yaptıklarımın raporunu bizimkilere gün ve saatine uygun olarak sunmayan insan ötesi biridir. Dost olduğunu söyleyen diğerlerinin aksine ne benden bir beklentisi ne de sızlanması vardır. Net Fikret'in sessizliği, bir dosta ihtiyacım olan tüm güvenilirliği verdiğinden, gereksinim duyduğum varlıklar arasında neredeyse birinci sıradadır kendisi. Geçenlerde net Fikret konusunda hissettiklerimi annemle paylaşmaya kalktım. Gözlerini kocaman kocaman açıp çıldırmış olabileceğimi ima eder gibi şunları söyledi. Oğlum ne diyorsun sen? Bahsettiğin şey sadece bir bilgisayar. Niye onu hayatının birinci sırasına koyduğunu söyleyip beni delirtmeye çalışıyorsun? Kendine gel. Git biraz arkadaşlarınla oyna. Ben de annemi daha fazla işkillendirmemek için net Fikret'in adını ağzıma almamaya karar verdim. Beni anlamadığı gibi bir de aklımdan endişe ettiğini söylemesi korktuğunu gösterir ki bence anneleri pek korkutmamakta fayda var. Net Fikret'in yaşamıma sunduğu faydaları anlatmakla bitiremem ama bunu annemin anlamasını beklemenin bir filin zıplamayı öğrenmesini beklemek kadar mantıksız olduğunu annemin son konuşmasından anlamıştım. Halbuki net Fikret hem derslerimde hem hayal dünyamın çılgınca büyümesinde hem de insan ilişkilerimin sağlam kalabilmesinde büyük desteğini gördüğüm oldukça yararlı bir arkadaş. Üstelik şimdiye kadar tek bir yamuk hareketini de yakalamadım. Kolay mı bu devirde böyle kişilikli biriyle tanışmak, arkadaş olmak? Herkes yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatırken ben yalnızca net Fikret'in yaşamıma kattığı olumlu durumlardan bahsedebilirim. Keşke geveze bir adam olan Fikret amcanın kafeteryası yerine bizim evde olsaydı bu net Fikret. Ah, ah. Annemin dediği gibi bütün iyilikler bir arada olmuyor. Bu arada Fikret amcanın benim gerçek amcam olduğunu söylemeyi unuttum sanırım. Ben hala bir karışıklık olduğunu, Fikret amcamın babamın kardeşi olamayacağını iddia etsem de annem her seferinde lafı ağzıma tıkar, "Ah Vedat, yine amcanın tepesini attıracaksın." diyerek beni susturur. Fakat sadece dışıma çıkan sesimi susturabilir. Ben içimden bu iddiamı doğrulayabilecek birçok tez öne sürerim. Kendi kendime babamın veya Fikret amcamın bu aileye evlatlık alınmış olabileceğinden tutun da dedemlerin gemilerle Yunanistan'a kaçmak isteyen mültecilere ait bir bebeği bulup almış olmasına kadar birçok senaryo yazarım. Büyükler her zaman demez mi bu dünyada her şey olabilir diye? O halde benim yazdığım senaryolardan biri de pekala bizimkilerin başından geçmiş olabilir. Fikret amcamın kabullenemeyişimin en büyük sebebi karakter olarak babamla taban tabana zıt tavırlar sergilemesidir. Üstelik Kaşı gözü, boyu bosu öyle alakasızdır ki bu durumda benim tezimi destekler niteliktedir. Ben bu konunun üzerine gidip gerçekleri ortaya çıkarmasını bilirdim ama çevredeki insanların her seferinde Fikret amcanın çocukluğuna ne kadar benziyorsun demeleri benim bu tip çalışmalar yapmamı engelledi. Ben hiçbir benzerlik göremesem de bütün ada yanılmış olamazdı herhalde. Bu nedenle şimdilik aile soy ağacımızla ilgili geçmişe dönük çalışmaları ileriye dönük bir tarihe ertelediğimi söyleyebilirim. Zaten Net Fikret'le istediğim kadar vakit geçirebilmem amcamla bu yakın akrabalığımın sayesinde gerçekleşmişti. Dolayısıyla ailenin geçmişiyle ilgili düşüncelerimi bir tarafa bırakmam sanırım yaptığım en doğru işti. Net Fikret dışında ikinci samimi arkadaşım Gönül olup ona Net Fikret'e güvendiğimin yarısı kadar bile güvenmem. Aynı mahallede, yan yana evlerde, aynı yıl, aynı ay ve hatta aynı günde doğduk. Bu yüzden annelerimiz aramızda neredeyse tek yumurta ikizleri gibi bir bağ olmasını bekliyor. Onları kırmamak için elimizden geldiğince ilişkilerimizi sıkı tutmaya çalışsak da beni şimdiye kadar 3 defa ailemi ispiyonladığından bendeki kredisi maalesef tükendi. Ona göre yaptığı şey beni ispiyonlamak değil elbette. Sadece yaşamımdan endişe duyduğu için yaptıklarımı aileme söylemek mecburiyetinde kalmış. Bir keresinde adada yaşamaktan sıkıldığım için yüzerek anakaraya doğru gitmeye karar vermiştim. Hatta ona da teklif ettim. En azından yüzerken yanımda bir arkadaşım olur, arada sohbet ederiz, böylece yolda sıkılmam diye planlamıştım. Gönülse çıldırmış olduğumu söyleyip böyle bir şeyi asla yapmamam gerektiğini bağıra çağıra anlattıktan sonra hızını alamamış ve düşüncelerimi babama da aktarmış. Elbette benim bundan haberim yoktu. Projemi gerçekleştirmeyi planladığım o sabah erkenden uyandım, bizim adadan kalkan feribotlardan birinin peşine takılarak yola çıktım. Oldukça güçlü motorlarıyla kısa sürede gözden kaybolan feribotun arkasından ağır ama emin kulaçlarla bir saatten fazla yol aldım. Hedefime ulaşmaya az kalmıştı. Dostum sandığım Gönül'ün bizimkileri haberdar ettiğini bilmediğimden gayet de rahattım. Ama az sonra yanımda beliren balıkçı Mustafa'nın küçük teknesinin içinde suratı sinirden kıpkırmızı haldeki babamı gördüm ve yaptıklarımdan haberi olan tek kişiyle arkadaşlığımı gözden geçirmeye karar verdim. Yine de yakın çevremde yaşıtım kimse olmadığından ister istemez Gönül'le işbirliği yapıp bazı etkinliklere katılmak zorunda kalıyorum. Beraber okula gitmek, aynı sınıfta ders görüp beraber eve dönmek ve ödev konusunda problem yaşadığımda evlerine gitmek gibi mecburiyetlerin yanında arada sırada konuşmak ve bisiklete binmek için de arkadaşlığına başvurduğum vakitler oluyor. Hayalleri olmayan bir arkadaş öyle sıkıcıdır ki onunla sadece yaşanan şeyleri konuşabilirsin. Bunları konuşmak bana her zaman dedikodu yapmayı seven bazı insanları hatırlatır. Çünkü o insanlar hep olanları anlatırlar. Fakat benim olanları duymaya hiç ihtiyacım yok. Yapılabilecek olanları üretmekle ilgilenmeyi tercih ettiğimden bu konuda Gönül'le sürtüşmeler yaşadığımızı inkar edemem. Beni hep hayalperestlikle suçlayan ailemle aynı şarkıyı söyleyen Gönül, hayallerim konusunda bırakın bana destek olmayı, her daim karşımda olmayı seçmiştir. Yıllarca ona bundan ötürü kızsam da yakın zamanda fark ettim ki böylelerinin olması benim gibi üretken insanların gelişimine büyük katkı sağlayabilir. İşte o gün bugündür fikirlerimi Gönül'le tartışmayı çok seviyorum. Beni hem hırslandırıyor hem de olaylara hiç düşünmediğim açılardan bakmamı sağlıyor. Fakat projelerimi gerçekleştirmeyi planladığım dönemlerde çenemi sıkı tutmayı da öğrendim. Gönül sadece fikir aşamasında bana katkı sağlayabilir. Onun dışında basına yanlış zamanlarda bilgi sızdırıp beni zor durumda bırakan, yalnızca ayak bağı olabilecek bir kız. Basın dediğimse, adanın ayaklı gazeteleri olan teyzeler. Neyse ki geçtiğimiz yıl en tehlikeli basın mensubumuz, en az 90 yaşında olduğunu tahmin ettiğim naklen Nuriye teyze, hafızasının eskisi kadar iyi olmadığını itiraf etti. Duyduklarını çabucak unuttuğunu söyleyen Nuriye teyze için elbette üzülüyorum. Eminim yakınları ve dostları için de çok zor olmalı. Fakat gizli kalması gereken konularla ilgili öyle kötü deneyimlerim var ki, şimdilik muhabirlik işini askıya almak zorunda kalması oldukça işime geldi. Nasıl korsan olunur? Kendime korsan ilan etmeden önce, bu mesleğin incelikleri konusunda Net Fikret'in fikirlerine başvurmaya karar verdim. Amcamın kafeteryasına gidiyordum ki gönülle karşılaştım. Günaydın Vedat, hayırdır? Sabahın köründe kalkmış nerelere gidiyorsun bakalım? Sana da günaydın Gönül. Sabahın körü olduğunu da nereden çıkardın? Saat neredeyse 9 olmak üzere. Güldürme beni Vedat. Okul olmadığı günlerde senin sabahının öğlen 12'den evvel başlamadığını bütün ada bilir. Neyin peşindesin yine? Hangi cin fikir uyutmadı seni dün gece? Bir günde muhabbete beni eleştirmeden başlasan olmaz mı? Ne var yani erken kalkmışsam? Amcama gidiyorum. Yardıma ihtiyacı var mı diye soracağım. Yahu sen bırak kendi kendine amcana yardım etmek istemeyi. Adamcağızın kafeteryasının en yoğun olduğu günlerde bile gidip yardım etmezsin. Yine Net Fikret'e bir şeyler danışacaksın değil mi? Benden kaçmaz. Ben senin aklından geçenleri gözünden bile okurum Vedat. İyi iyi anladık. Evet. Net Fikret'e takılacağım bu sabah. Umarım senin için sorun olmaz. Hadi sen de yollarda çene çalmayı bırak. Bu kadar çok konuşursan eve gidene kadar aldığın süt yoğurt olur deyip neredeyse kaçarak yanından ayrıldım. Niye bütün tanıdığım insanlar hayatımı kontrol altına almaya çalışıyor? Neden böyle anlamsız bir düşünce içinde hareket ediyor hala anlayabilmiş değilim. Adadaki en çılgın çocuk olabilirim. Ama bu her zaman denetlenmemi de gerektirmiyor diye düşünüyorum. Öz amcam olmadığı hususunda içten içe hala şüphelerimin olduğu Fikret amcamın kafeteryasına ulaştığımda, kafeteryanın tek garsonu Hamdi abi yerleri süpürüyordu. Yerleri süpürmek için oldukça geç bir saatti. Belli ki Fikret amcam henüz mekanına teşrif etmemişti. Hamdi abi de bunu fırsat bilip işleri savsaklamıştı. Sezon açıldığında kafeteryanın da geleni gideni artacağı için birkaç aylığına yeni garsonlar alınacak ama şimdilik bütün yük Hamdi abinin üzerinde. Bu yüzden patron olmadığı saatlerde kendi kendine mola vermesi de gayet doğal. Günaydın Hamdi abi, kolay gelsin. Günaydın Vedat, teşekkür ederim. Hayrola, sabah sabah rüyanda mı gördün amcanı? Ben hiç rüya görmem Hamdi abi. Zaten rüya gibi yaşadığımdan gerek de yok rüyalara. Yardım edilecek bir şey var mı diye sormayı çok isterdim ama benim derhal bir araştırma yapmam gerekiyor. Bilgisayarı kullanmak için bu kadar erken kalktım diyerek derdimi kısaca belirttim. Gereksiz konuşmalardan birine dalmayıp içeri girmeyi amaçlıyordum. İçeri girer girmez Net Fikret'i selamladım. Cansız da olsa bu hayatta beni en çok destekleyen, hiçbir zaman ikili bir diyalog içine giremesek de her zaman yanımda hissettiğim, farklı bir zamanda yaşamış olsaydık benden asla sohbetini esirgemeyeceğini bildiğim Net Fikret beni görür görmez uyandı. Bir bilgisayarın kendi kendine açılamayacağını elbette biliyorum. Geceden açık kalamayacağına göre belli ki benden önce Net Fikret'i kullanan biri daha olmuştu. Bu da Hamdi abinin yerleri niçin geç süpürdüğünü açıklamaya yetiyordu. Hamdi abi sabah sabah bilgisayara bakabilecek kadar kendini rahat hissetmişti. Demek ki amcam bugün kafeteryaya geç gelecekti. İşte adanın en sevmediğim diğer tarafı da bu. Hiç kimseyle konuşmadan olayların nasıl geliştiğini ve sonrasında olabilecekleri kolaylıkla bilebilirsiniz. Yani bu adada sürpriz denilen muhteşem olayın S harfine bile rastlamak mümkün değildir. Benim gibi bütün hücreleri macera, macera diye bağıran bir canlıyı düşünün. Böyle bir adada nasıl da yok olmaya mahkum edildiğimi anlayabilirsiniz. Bunun için az önce Hamdi abi konusunda yaptığım akıl yürütmenin yeterli olacağına eminim. Fakat makus talihimi değiştirebileceğim günün geleceğini biliyorum. O gelmese de ben zorla getireceğim. Net Fikret sağ olsun, korsanlıkla ilgili bilmem gereken tüm bilgileri önüme serdi. Sıra bu verileri ayıklayarak işime yarayacak olanları tespit etmeye gelmişti. Normalde ilgimi çekmeyen şeyleri okumaktan hiç hoşlanmadığımdan, okuma hızımın pek düşük olduğunu tespit eden öğretmenlerimin beni şimdi test etmesini isterdim. Her ne kadar korsan sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na ait sözlükte pek de hoş olmayacak bir şekilde tanımlanması canımı sıksa da, iyi bir korsan hikayesiyle moralimin düzeleceğinden emindim. Çünkü günlerdir hayalini kurduğum mesleğin yalnızca deniz hırsızı olarak tanımlanması pek işime gelmemişti. Okumaya devam ederken onunla karşılaştım. Heybetli duruşu, elindeki devasa kılıcı, bütün denizler benim der gibi sahiplenici, korkusuz bakışlarıyla hayatta olmasa bile hala tüm Akdeniz'de etkisinin sürdüğünü kanıtlar gibiydi. Adını daha önce duymuştum. Sanırım bir şiirdi ya da bir okulun ismi. Bunu tam olarak hatırlamıyorum. Asıl adı Hızır olan Barbaros Hayrettin Paşa, Midilli'de doğmuş. Yani aynı benim gibi bir adada dünyaya gözlerini açmış. Barbaros Hayrettin Paşa'nın vaktiyle Akdeniz'de yıllarca adından söz ettiren muhteşem bir korsan olduğunu okuyunca aklım başımdan gitti. İşte örnek alacağım harika bir korsan bulmuştum. Babası Yakup Ağa bir askermiş. 4 oğlu olan Yakup Ağa, oğullarının denizci olmasını hiç istememiş. Onları küçüklüklerinden itibaren deniz konusunda korkutup bu engin mavilikten uzak kalmaları için çabaladıysa da maalesef başarılı olamamış. İşte ebeveynlerin yüzyıllardır yaptıkları en büyük hata: yasak koymak. Üstelik 4 tarafı denizlerle çevrili bir adada doğup yaşamını sürdüren birine denizi yasaklamak pek de akıl kârı bir iş değil gibi geldi bana. Ben bu eşsiz denizcinin hayat hikayesini okurken içeri giren Fikret amcamı fark etmemişim. Yanıma kadar yaklaşıp birden söze girmesi irkilmeme neden oldu. "Hoş geldin yeğen. Hayırdır, sabah sabah ne işin var burada? Yoksa yarın için yetiştirmen gereken bir ödevin mi var?" "Hoş bulduk amca. Dediğin gibi ödev araştırıyorum. Neymiş bakalım bu ödevin konusu?" diye sordu. Sanki yardım edebilecekmiş gibi. "Ünlü bir denizcimiz, Barbaros Hayrettin Paşa. Onun hayatını araştırıyorum." "Oo, demek yabancıların Barbaros'a geliyor diyerek çocuklarını korkuttukları, Kanuni Sultan Süleyman'ınsa denizlerde gösterdiği üstün başarılarından dolayı Hayrettin adını verdiği Hızır Reis'i araştırıyorsun" dediğinde amcamın cahil biri olduğunu düşündüğüm için utandım. "Barbaros'a ne demek?" "Kızıl sakal anlamına geliyor. Hızır Reis ve tüm kardeşlerinin saçları ve sakalları kızıl renkliymiş. Bu yüzden Avrupalılar ona Barbaros adını takmış." Barbaros Hayrettin Paşa olarak anılan kişinin asıl adının Hızır olması ve dünyaca anıldığı iki adının da kendisine ait olmaması çok tuhaf doğrusu. Demek ki vaktiyle herkes kafasına göre birbirine isim takıyormuş. "Barbaros Hayrettin Paşa ile ilgili bildiklerimi sana anlatmamı istersen burada biraz daha kal." "Seni hiç meşgul etmeyeyim amca. Ben bilgisayardan da faydalanabilirim." "Bilgisayarda yazılanların hepsi birbirinin aynı. Ben sana bilgisayarda yazmayan şeyleri de anlatırım. Dediğim gibi sadece biraz beklemen gerekiyor." "Peki biraz daha burada oturmamın bir sakıncası yok. Nasıl olsa bugün pazar ve ben tüm ödevlerimi bitirdim, Barbaros Hayrettin Paşa hariç" dedim. Amcam yapması gereken hesap kitap işleriyle meşgul olurken ben de korsanlık konusunda bilmem gerekenleri okumaya başladım. Tek başıma korsanlık yapamayacağımı anladığım an bana destek olabilecek birilerini daha bulmam gerektiğini fark ettim. Düşünmeye başladım. Çok fazla seçeneğim yoktu. Hatta ispiyoncu Gönül, sırnaçık sarı kız, sınıf arkadaşlarım Tahsin ve Ayhan dışında güvenebileceğim kimsecikler yoktu. Ve daha önce de anlattığım gibi ispiyoncu Gönül vaktiyle güven konusunda yeterince sarsılmama neden olmuştu. Ama seçenekler kısıtlı olunca mecburen bu dostlarımın yardımını istemekten başka çare bulamadım. Sırnaşık sarı kız, ben kendimi bildim bileli bizim bahçenin etrafında fır fır dönen sarı ve upuzun tüyleri olan bir dişi kedidir. Normalde sarı kız inekleri verilen bir isim olmasına rağmen aile büyüklerim bu ismi uygun görmüşler. Çünkü bebekliğinden bu yana bir kedinin olması gerekenden çok daha iri. Sırnaşık ismi ise gelen giden herkesin ayağına bacağına dolanıp sanki beni kucağınıza alın, beni sevin der gibi hareketler sergilemesinden dolayı annem tarafından eklenmiş. İşte ailemizin sevgi yumağı Sırnaşık Sarı Kız, kendisine bahsetmem durumunda eminim hiç itiraz etmeden korsanlık işine evet diyecektir. Fakat ispiyoncu gönül konusunda aynı fikirde değilim. Keşke adada yaşamaya mahkum olmasaydık. O zaman çevrem çok daha geniş olabilir, dilediğim kadar korsanlık yapacak tayfa bulabilirdim. Neyse ki bu kadar mürettebatı çalıştırabilecek bir gemiye sahip değilim. Yoksa ciddi anlamda büyük bir hayal kırıklığı yaşardım. Şimdilik bizim gönülün babasının arada sırada keyif için balık avlamaya çıktığı küçük sandalı kullanabiliriz. Elbette işleri ilerletince daha büyüklerine terfi edeceğimizden, sadece belli bir süreliğine bu sandalı ödünç almamızın hiçbir sakıncası olmaz diye düşündüm. Gönülün babası oldukça paylaşımcı bir beyefendi olduğundan, taşıt konusunda ilk etapta hiç sorun yaşamayacaktık. Bu rahatlıkla diğer meselelere kafa yormaya başladım. Öncelikle korsanların sadece gemilere saldırıp bu gemilerde yer alan malları yağmalamak işiyle meşgul olmadıklarını bilmenizi isterim. İyi niyetli ve maceraperest bazı korsanların da olduğunu düşünüyorum. Olmasa da ben ve 4 kişilik mürettebatım bundan böyle korsanlık mesleğinin adını yüceltmek için uğraş verirsek, bu konuda insanların kalıplaşmış düşüncelerinin değişmesini sağlayabiliriz. Öncelikli amacım, vaktiyle fırtınalar veya atılan toplar yüzünden denizlerin dibine gömülen gemileri araştırmak olacak. Buna adayacağım kendimi. Üstelik dalış konusundaki kabiliyetimi sergileyeceğim bir işim olacağı için daha da keyiflendiğimi söylemeliyim. Önümüzde uzanan bu masmavi örtünün altında kim bilir ne hazineler gizlidir. Bunları bulup güzel adamızda bir müze açarak sergilemekse, acemi korsanlar adına müthiş bir gurur kaynağı olacağından hemen çalışmalara başlamamız gerektiğini düşündüm. Amcamı beklerken neredeyse yarım saatten fazla zaman geçmişti ve benim daha fazla bekleyecek sabrım kalmamıştı. Masaların üzerindeki tozu alan Hamdi abiye el sallayarak eve gitmem gerektiğini söyleyip kafeteryadan ayrıldım. Amcama veda etmedim ama eminim beni anlayışla karşılayacaktır. Mürettebat alımı için ön görüşmeler. Amcamın kafeteryasından ayrıldıktan sonra gönülün babasına ait küçük sandala göz atmak için sahile doğru indim. Ne de olsa bu sandal mürettebatım arasında yer alacaktı. Biraz yıpranmış gibi görünse de onu güzelleştirebilecek bir şeyler yapabileceğimizin hayalini kurarak gönülle konuşmak üzere mahalleye doğru yürüdüm. Zillerine bastım ve beklemeye başladım. Gönül kapıyı açtığında bir elinde test kitabı, diğerinde ise kalem vardı. Aslında onun gibi evde test çözmem gerekirken ben tüm vaktimi hayal ettiğim işin peşinden koşarak geçiriyordum. Aşağı doğru inmiş olan gözlüğünü işaret parmağıyla biraz yukarı iten gönülün görünüşünün korsan olmakla yakından uzaktan alakası yoktu. Yine de başka şansım olmadığı için bu teklifi ona yapmak zorundaydım. Seninle önemli bir iş konuşmamız gerekiyor. Kapıyı açtığım andan beri beni süzüyorsun. Madem önemli bir şey söyleyeceksin, ne diye tuhaf tuhaf bakıp duruyorsun Vedat, konuşsana. Çok gizli. Yarın sınavımız var ve sen benim vaktimi çalmaya çalışıyorsun. Neymiş bu çok gizli iş, merak ettim doğrusu. Elindeki kalemi kitabı bırak da biraz yürüyelim. Anlatacaklarımı evdekilerin duymasını istemem. Ben bu şekilde konuşunca gönül de ciddi bir şeyler olduğunu anladı. Yüzündeki o umursamaz ifadeyi silip peşime takılmaya karar verdi. Sahile doğru yürümeye başladık. Hadi artık konuş, ne oldu? Bir planım var. Ne planı? Neyle ilgili? Geleceğimizle ilgili elbette. Ama şimdiden çalışmalara başlamamız gerekiyor. Çalışıyoruz zaten. Ben sabahtan beri en az 100 tane soru çözdüm. Ama seni bilmem. Pek çalışıyor gibi değilsin. Sen herkesin yaptığı şeyleri yapmanın çalışmak olduğunu mu sanıyorsun? Senin gibi binlerce çocuk şu an anlamsız sorulara bakıp çözmeye çalışarak vakit öldürüyor. Niçin farklı olmayı seçmiyorsun? Yahu yine ne yumurtlayacaksın Vedat? Anlat da ne istediğini bileyim. Sürüye katılıp yarışmanı istemiyorum. Nasıl yani? Söyle bakalım. Sen bir yarış atı mısın? Yo, değilim. Doğru yanıt. Biz yarış atı değiliz Gönül. Biz hayalleri olan ve bunların peşinden koşmayı hedefleyen zeki varlıklarız. Neymiş bizim hayalimiz? Ve niçin bizim olan bu hayalden şimdiye kadar benim haberim olmadı? Çünkü şimdiye kadar hayalimizle ilgili planlar kurmakla meşguldüm. Tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra sana anlatmayı planladığım için henüz haberin yok. Ve benim en yakın dostum, kardeşim olduğunu bildiğim için hayalim konusunda bana destek olacağına eminim. Haksız mıyım? Vedat, evden çıktığım andan beri bir şeyler geveleyip duruyorsun ama hala bana net bir şey söylemedin. Hayalin nedir? Benden nasıl bir destek bekliyorsun? Açık açık söylersen ben de fikrimi belirtebilirim. Bazen seninle aynı günde doğmuş olduğumuza inanamıyorum. Çünkü bu durumda aynı burcun özelliklerini taşımamız gerekiyor. Ya burçların söyledikleri yalan ya da senin doğduğun zaman. Nereden geldin şimdi bu alakasız burç meselesini anlamıyorum. Ne söyleyeceğimi de unutturdun bana. Ah Vedat, ah! Senin lafına kanıp da niye dışarı çıktıysam sanki. Şimdiye kadar öyle gereksiz sözler ettin ki altı üstü aklından geçen şeyi anlatacaksın bana. Eğer saçmalamaya devam edeceksen ben eve gidiyorum. Yarın okula gidilecek ve bir sınava girilecek. Anlayacağın benim seninle burada dikilmekten çok daha önemli işlerim var. Sen de bir yarış atısın. Yarışmak için yaratılmışsın. Hep ders, hep test. Söyle bakalım, nereye kadar koşmayı planlıyorsun? Bütün hayatını bu şekilde geçireceğinin farkında bile değilsin. Fakat benim teklifimi dinlersen, farklı ufuklara doğru yelken açacağını garanti ederim. Kulağa oldukça hoş geliyor. Söyle bakalım teklifini dinliyorum. Birlikte denize açılmayı öneriyorum. Korsanlık yapmak üzere. Cümlemi bitirdiğim an, Gönül kahkahalara boğuldu. Hatta gülmekten konuşamıyordu. Bu sırada nereden geldiğini anlamadığım Nuriye teyze yanımızda belirmişti. 90 yaşında olmasına rağmen sapasağlam ve dinç bir kadın olduğu için Nuriye teyzenin ne zaman nereden çıkacağı belli olmazdı. Fakat artık eskisi kadar korkutmuyordu ada sakinlerini. Çünkü yarım saat önce öğrendiği bir haberi yarım saat sonra hatırlamıyordu bile. Bu durumda Nuriye teyzenin planlarım konusunda bilgi sahibi olmasını umursamadım bile. Allah muhabbetinizi, neşenizi arttırsın çocuklar. Ne konuşuyorsunuz bakalım? Gelecekle ilgili planlarımızı konuşuyorduk Nuriye teyze. Aferin size çocuklar. Şimdiden geleceği düşünmekte fayda var. Çünkü ekmek aslanın ağzında. Kolay mı iş güç sahibi olmak? Söyleyin bakalım Nuriye teyzenize. Ne olacaksınız büyüyünce? Nuriye teyzenin unutkanlık hastalığını bildiğim için ona tüm planlarımı anlatmakta bir sakınca görmedim. Ben anlattıkça Nuriye teyzenin gözleri fal taşı gibi açıldı büyüdü. Ağzını açıp açıp eliyle kapadı. Şaşkınlığını vücut diliyle anlatmaya çalışıyordu. Ne diyeceğini şaşırmış bir halde yanımızdan kaçarak uzaklaştı. Ne de olsa az sonra duymuş olduğu her şeyi unutacağının verdiği rahatlıkla Gönül'le konuşmaya devam etmeye çalıştım. Ne var bunda bu kadar gülecek? Şimdiye kadar çevrende hep doktor, öğretmen, avukat olmak isteyen arkadaşların oldu değil mi? Ne kadar basit. Düş gücünden uzak hayaller peşinde koşuyorsunuz. Ben sana bilinmezliği teklif ediyorum. Şimdiye kadar hiç başına gelmemiş sürprizlerle karşılaşabileceğini söylüyorum. Niçin sıradan olmayı seçesin? Niçin herkesle aynı yöne doğru yola çıkasın? Farklı ve özel olmak elimizde Gönül. Yanımda mısın? Başka kim dahil olacak bu planına? Yani koca denizde iki kişi olmayacağız değil mi? Harika. Demek teklifimi kabul ediyorsun. Yani yanımızda başka kimlerin olacağını düşündüğüne göre senin de aklına yattı bu plan. Haksız mıyım? Lafı uzatma Vedat. Başka kime teklif edeceksin korsanlık işini? Sarı kıza. Sarı kız mı? Hangi sarı kız? Bizim bahçedeki sarı kız. Kedi olan sarı kız mı? Bizim bahçede başka sarı kız mı var? Ben cümlemi bitirir bitirmez yeni bir kahkaha dalgasıyla yeri göğü çınlatarak evine doğru yürümeye başladı Gönül. Hoşça kal bile demedi. Arkasından bağırdım. Bizim sınıftaki Tahsin'e ve Ayhan'a da söyleyeceğim. Eminim onlar da katılır bize. Dedim ama beni dinlemedi. Gönül'e güvenmemen gerektiğini bilmeliydim. Beni her zaman yarı yolda bırakmasına rağmen ben yine her seferinde düşüncelerimi, planlarımı ona açmaya devam ediyorum. Ama yok ki yakınlarda başka biri. Neyse ki sözlerimi pek de ciddiye almadı. Bu durumda söylediklerimi kimseye anlatmayacağını da garantilemiş oldum. Eve doğru canım sıkkın bir şekilde yürürken planıma yeni tayfalarla devam etmem gerektiğini düşündüm ve öncelikle sınıf arkadaşlarımdan en sessiz olanına bu teklifi götürmeye karar verdim. Bir de her işten anlayan Ayhan vardı. Onu da mürettebatımın arasına katabilmem durumunda hiçbir aksilik bizi yolumuzdan döndüremezdi. Ama Ayhan'ı ikna etmek pek kolay olmayabilirdi. Ayhan gelemese de Tahsin nasıl olsa garantiydi. Hedefi yalnızca yarış atı gibi koşmak olan Tahsin'in beynine sızmaya çalışmak benim için çocuk oyuncağıydı. Çünkü ders çalışmaktan yılmış durumdaydı ve onu testlerle boğuşmaktan kurtarabilecek her türlü teklife sıcak bakacağına emindim. Bunları detaylı olarak düşünüp planımı yeniden gözden geçirmek ve yarınki sınava çalışmak için evin yolunu tuttum. Yarışa meraklı değilim ama sınavlardan kötü not almak, eğitimli olmayı düşünen bir korsana yakışmayacağı için çalışmanın da gelecekle ilgili planlarımın bir parçası olduğuna inanıyorum. Eve girdiğimde bahçede yalnızca sarı kız vardı. Koşarak yanıma geldi ve bacaklarıma sürünerek kendisini kucağıma almam konusunda ısrarcı bir bakış attı. Yola çıkarken yanımdaki tek kişi şimdilik sarı kız olacak gibi göründüğünden onu kırmadım. Kucağıma aldım, başını okşadım. Öyle ağırlaşmış ki kim bilir deniz yolculuğu boyunca ne çok yemek isteyecektir bu tayfa diye aklımdan geçirmedim desem yalan olur. Ne yapalım? Korsanların kaptanı olmak kolay değil. Herkesin hayatını devam ettirecek kadar yiyecek ayarlamak da benim görevim elbette. Ben mürettebatımın gönlünü yapmaya çalışırken pencereden beline kadar sarkmış olan annemin sesiyle kendime geldim. Sabahtan beri sokaklardasın Vedat. El alemin çocuğu günlerdir sınava çalışıyor. Sen daha bir sayfa çevirmedin kitabından. Çabuk çık yukarı. Geliyorum anne diyebildim sadece. El alemin çocuğu diye bas bas bağırdığı kişinin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Elbette Gönül'den bahsediyor. Aklı sıra beni motive edeceğini sanıyor ama beni çevreye mahcup etmekten başka hiçbir işe yaramıyor bu çılgınca bağırışları. Ben gerekli gördüğüm kadar çalışıp geçer not alacağımı biliyorum. Daha fazlasına ihtiyacım olduğunu da düşünmediğim için ne gerek var deliler gibi yüzlerce soru çözmeye? Ah bu aileler yok mu? Asıl onlar yüzünden bizler bu haldeyiz. Pencereden dışarı sakıp beni azarlayan annemle yüzlerce yıl önce yaşamış olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın babasının arasında ne fark var? Elbette hiçbir fark yok. Her dönemde büyüklerinden sürekli azar işiten, ailelerinin uygun gördükleri işleri gelecekteki meslekleri olarak seçmeye çalışan çocuklar var sadece. Günün birinde bu gidişe de dur diyecek birileri çıksa keşke. Cesur birileri. Yeterince cesurum ama anneme dur diyecek cesareti henüz içimde hissedemediğim için bu şerefli görevi başkasının yapmasına izin verebilirim diye düşünüyorum. Ama korsanların kralı Hızır Reis belli ki benden çok daha cesur biriymiş. Adada oturup da denizin kenarına bile gitmesine izin vermeyen babasını dinlemeyerek aklından geçeni yapmış. Böyle insanlara hayranım ama sadece hayranlık değil hissettiğim. Galiba biraz da kıskançlık duyuyorum. Karma karışık hislerle yarın yapılacak sınava çalışmak üzere kitabımı açtım. Korsan olacak bir deniz insanı için ne gereksiz bir konu bu geometri diye aklımdan geçti. Fakat korsan olmadan evvel annemin istediği tüm okulları bitirip bir diploma almam gerekiyordu. Bu yüzden her ne kadar gereksiz olduğuna inansam da sorulabilecek her şeye çalışmaya gayret ettim. En azından iyi notlar alarak annemi memnun edersem korsan olmam konusunda sesini çıkarmayabilir. Aslında benimle uğraşmalarının en büyük sebebinin şu an tıp fakültesinde okuyan ablam olduğunu biliyorum. Bizimkilerin 3 cümlesinden biri ablamı övmek üzerine kurulduğu için artık onları dinlemek rahatsız edici boyutlara ulaştı. Annemin her seferinde "Vedat oğlum da ablası gibi doktor olacak inşallah" demesi ise beni çıldırtıyor. "Ben doktor olmak istemiyorum ki. Hastanenin kapısından girdiğim an duyduğum o koku bile midemin ayağa kalkmasına yetiyor. Bir de benim her gün o kapıdan girip çalışmamı bekliyor. Muhtemelen bir haftada kusmaktan ölürüm hastane köşelerinde." Şimdilik sesimi çıkarmıyorum. Sadece biraz daha büyümeyi bekliyorum kararımı açıklamak için. O gün geldiğinde bizimkilerin karşısına dimdik çıkıp doktor olmak istemediğimi söyleyeceğim. Bu arada o vakte kadar korsanlık konusunda da kendimi geliştirmiş olacağım nasılsa. Kişiliğime en uygun mesleği bulduğum için belki annem de çok sevinecektir. Bu düşüncelerle kendimi oyaladığımın farkında ama mutlu bir şekilde çalışmam gereken her konuya göz gezdirdim. Üstelik gönülün çözdüğü kadar olmasa da bir dolu soru çözdüm. Ertesi gün sabah erkenden uyandım. İlk ders sınav olduğu için çabucak kahvaltımı yaparak okula doğru yola çıktım. Gönül'le karşılaştım. Oldukça yorgun görünüyordu. "Günaydın Gönül. Gece çok çalıştın galiba. Hala uyanamamış gibisin." "Sana da günaydın. Uykumu gayet iyi aldım. Asıl seni sormalı. Tüm çalışmaları bir güne sıkıştırınca burnundan gelmiştir matematik" dedi gülerek. "Hiç de düşündüğün gibi olmadı. Ben dersi derste dinleyenlerden olduğum için sınav zamanı biraz bakmam yeterli geliyor. Zaten sınav dışında başka önemli meselelerim de var biliyorsun." "Doğru ya. Korsan Vedat okyanuslara açılmak için yanına mürettebat arıyordu." "Nasıl? Sarı kız ikna oldu mu bari?" "Onca yol bir başına çekilmez. Ne yap et, sarı kızı yanına al bence" dedi dalga geçerek. "Sarı kız dünden razı farklı bir şeyler yapmaya. Çünkü kedi de olsa o canlının ufku geniş. Sürprizlerden, maceradan hoşlanıyor. Seninse tek bildiğin ezberlemek. Her şeyi ezberlediğinde, geriye bir şey kalmadığında pişman olacaksın." "Ah kafam, ah! Keşke Vedat'ı dinleseydim" dediğini şimdiden duyar gibiyim. "Ama o vakit geldiğinde kim bilir ben ve tayfalarım dünyanın hangi köşesinde bulunacağız. Gün batımını izlerken yeni tanıştığımız yerlilerle İspanyolca, Portekizce ya da kim bilir hangi dili konuşacağız." "Niye Türkçe konuşmuyorsunuz?" "Türkçeyi de yerli halka öğretiriz. Ama öncelikle denizlerde konuşulan dillere hakim olmamız gerekiyor. Bir korsan sadece kendi dilini konuşursa denizlerde başarı gösteremez diye düşünüyorum. Mesela Barbaros Hayrettin Paşa Rumca, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Arapça gibi dilleri ana dili gibi konuşurmuş." "Sizin gemiye bir de dil kursu aç o halde." "Aslında sadece dil öğrenmek için bile teklifine sıcak bakmaya başladım. Biliyorsun bu zamanda işe girmek için en az 2 farklı dile ana dilin gibi konuşmanı bekliyorlar. Geçen gün annemler sohbet ederken duydum." "Gerçekten benimle gelir misin? Yani dil öğrenmek için bile olsa gelir misin?" "Düşüneceğim Vedat." "Sen gelirsen baban da balıkçı sandalını almamıza ses çıkarmaz. Lütfen iyi düşün. Ancak senin sayende denize açılabiliriz." Aslında Gönül gibi bir tayfanın bana faydadan çok zararı olabilirdi. Çünkü aynı bizim sarı kız gibi olması gerektiğinden çok daha fazla kiloya sahipti. Benim yediğimin 2 katını yemeden doymazdı. Fakat yola çıkacağımız sandal Gönül tayfanın babasına ait olduğu için onu almamak da mümkün değildi. Bu durumda öncelikle 2 obur tayfaya nasıl yiyecek yetiştirebileceğimi düşünmem gerektiğini fark ettim. Bol enerji verecek, yükte hafif yiyecekler depolamamız gerekiyordu. Ben bunları hızlı hızlı aklımdan geçirirken Gönülün çığlığıyla kendime geldim. Ne? Babamın balıkçı sandalına mı göz diktin? Hayatta olmaz. Niye olmasın canım? Baban 40 yılda bir kullanıyor o sandalı. Hem hobi için almamış mıydı? İşte bu yüzden olmaz. Babam 40 yılın başı pek de açılmadan kıyıya yakın yerlerde balık avlıyor o sandalla. Yani babam güvenmiyor o sandala. Pek sağlam olduğunu sanmıyorum. Korsan maceralarına başlamak için başka bir yol bulmalısın dostum. Gönül'ün bu sözleri canımı sıkmaya yetti. Çünkü şimdiye kadar en büyük sorunum tayfa sıkıntısıyken, üzerine bir de taşıt problemi çıkınca büyük bir umutsuzluğa kapıldım. Bu bozuk moralle ne sınava girmek ne de okula gitmek içimden geliyordu. Fakat annem faktörünü hatırlayarak bu isteksizliğimi beynimin en ücra köşelerine gönderdim ki bir daha hatırlamayayım diye. Bizimkilerle okul konusunda gireceğim herhangi bir diyalogta her zaman yenileceğimi bildiğimden tıpış tıpış okula gidip sınıfıma girdim. Bu arada yol arkadaşım Gönül'le yolları ne zaman ayırdık hatırlayamadım. Babamın kayığını alamazsın dediği andan bu yana kendi düşüncelerimin içinde kaybolduğundan nerede yanımdan uzaklaştığını bile fark etmemişim. O yüzden sınıfa girdiğimde yalnızdım. Yine nerede hata yaptım? Korsan Vedat gelmiş arkadaşlar. Günaydın diyelim kaptanımıza diyerek gülme krizine tutulan Ayhan'ın gülerken yere kapaklanmasını önlemek üzere kolundan tutmak zorunda kaldım. Gönül yine beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Hayallerimle dalga geçilmesinin tek sebebi olan ispiyoncu Gönül sınıfa girdiğinde ona öyle bir bakış attım ki yerinde dondu kaldı. Yanına gittim. Artık sana hiç güvenmeyeceğim. Sayende bütün sınıf deniz konulu hayallerimden haberdar. Vedat sen ne saçmalıyorsun? Ben bu hafta sonu boyunca bizim sınıftan kimseyle konuşmadım. Kime ne söylemişim? Nasıl yani? Sen söylemedin mi korsan olmak istediğimi? Senin bana söylediğin her saçmalığı bu sınıfa anlatmaya kalksam buna ne benim zamanım ne de sınıfın gülme kapasitesi yeter. O yüzden bir daha beni ispiyonculukla suçlamaya kalkmasan iyi edersin Vedat Bey dedi ve önündeki masaları bir Herkül edasıyla iterek yerine oturdu. Kızcağızı yine sinirlendirmiştim. Yine yanlış tahminde bulunmuş ve maalesef kendimi aptal durumuna düşürmüştüm. Olayın aslını öğrenmek için hemen Ayhan'ın yanına gittim. Nereden duydun Deniz'le ilgili planlarımı? Nuriye teyze anlattı. Nuriye teyze mi? İyi ama o hatırlayamama hastalığına yakalanmamış mıydı? Öyleydi ama anlattığın her şeyi gayet net hatırlıyordu. Çünkü senden ve planlarından çok korkmuş. Vaktiyle Nuriye teyzenin dedesini korsanlar kaçırmışlar. Geri vermek için de ailesinden para istemişler. Nuriye teyzenin aile büyükleri ise çok zengin olmalarına rağmen "Bu devirde korsan mı kaldı? Hiçbir şey olmaz. 2 gün sonra salarlar." diyerek para pul vermemişler. Ama umdukları gibi olmamış. Nuriye teyze sonrasını anlatamadı. Çok korkunç işler gelmiş dedesinin başına. Senin korsanlık konusundaki hedeflerini duyunca birden dedesi aklına gelmiş. Şu an adadaki tüm küçük çocuklar geleceğin korsanıyla sohbet etmek için can atıyor. Evine giderken yolunu keserlerse şaşırma. Bir de Peter Pan olayına dikkat et derim. O minik ve sevimli uçan oğlanın çok fazla hayranı var çevrede. Senin kaptan kanca olmaya heves ettiğini duyan çocuklar Peter Pan olmaya özenebilirler deyip o alaycı gülmesini suratından hiç düşürmeden yanımdan uzaklaştı. Ayhan'a tayfam olma konusunda şimdilik herhangi bir teklif götürmemeye karar verdim. Çünkü düşüncelerimi pek de ciddiye almadığı belli oluyordu. Sandalımın sağlam olmadığı konusunda aldığım can sıkıcı bilginin üzerine Nuriye teyzenin yaydığını öğrendiğim dedikodum da eklenmişti. Üstelik Gönül'ü de kırmıştım. Artık sınıfta oturamayacak bir ruh hali içine girmiştim ki Ayşe öğretmen derse girdi. Sen hala ayakta mısın Vedat? Hayırdır? Sefere mi çıkacaksın? Duyduk haberlerini. Korsan olacakmışsın. Nuriye Hanım'ı epey korkutmuşsun demez mi? Adada yaşamaktan nefret ettiğimi söylemiş miydim bilmiyorum ama Bunu yeniden aklımdan geçirdim o an. Ayşe öğretmene bakarken düşündüğüm tek şey bu adadan kaçmaktı. Gelecekle ilgili hayaller kurmayı seviyorum diyerek yerime oturdum. Ayşe öğretmen sınav olduğu için sözü daha fazla uzatmadan kağıtları dağıttı. Kağıda bakarken günün ilerleyen saatlerini düşünüyor, benimle dalga geçmek için sürekli laf çarpan kişilerle yaşayacağım gerginlikleri aklımdan geçiriyordum. Sonra da annemle mücadele edecektim. Neyse ki babam anneme göre daha anlayışlı ve hayallere saygı duyan bir adam. Dedikodumu yapan adalıları nasıl alt edeceğimi düşünüp neler söyleyebileceğimin provasını yaparken sınav süremin yarısının geçmiş olduğunu fark ettim. Hemen kağıdıma odaklandım. Tüm soruları bitirmem ve zilin çalması aynı anda gerçekleşti. Neyse ki sınav konusunda annemden söz işitmeyeceğimi garantilemiştim. Teneffüste önce Tahsin ve Ayhan'ı okul bahçesinde kısa bir görüşmeye davet ettim. Planımın gayet mantıklı olduğunu ve benimle birlikte yola çıkarlarsa bilinmeyenleri keşfedebileceklerini anlattım. Benim kaptan olmamdan pek hoşlanmadılar önce. Ben de demokratik bir teklif sundum. Madem siz de kaptan olmak istiyorsunuz, o halde her gün bir kişi kaptan olur. Böylece adil, eşit bir yönetim oluşturabiliriz gemimizde. Bu hoşuma gitti. Kaptan Ayhan. Söylemesi bile havalı. Diyen arkadaşım sadece isminin önüne gelecek sıfatla ilgilendiği için biraz bozuldum. Çünkü benim tek amacım keşiflerde bulunmak. Böylesi unvanların hiçbir kıymeti yok gözümde. Yaptıklarımızla ün kazanmalıyız Ayhan. Adımızın önüne gelen sözcüklerle değil dedim ama söylediklerimi önemsemedi. Okul bahçesinin duvarına tırmanıp sağ kolunu elinde kılıç tutar gibi havaya kaldırdı, denize doğru bağırdı. Bekle Ege, Akdeniz, Atlantik, Pasifik, biz geliyoruz dedi. Sonra da başını bulunduğumuz tarafa doğru eğip biz kimiz? Bizim bir adımız var mı diye sordu. İsim konusunda hep birlikte karar veririz diye düşünmüştüm dedim. Aslında bu kadar çabuk ikna olacaklarını bilmediğim için grubumuza bir isim seçmemiştim. İyi düşünmüşsün. Hep birlikte karar vermeliyiz diyerek bahçe duvarından aşağı atladı. Zaten o atlamasaydı az sonra azar işiteceğinden atlamak zorunda kalacaktı. Çünkü nöbetçi öğretmen son hızla yanımıza doğru yaklaşıyordu. Hemen bulunduğumuz alanı terk edip sınıfa doğru yöneldik. Bu arada teneffüs bitmeden gölünün yanına giderek özür diledim. Söylediklerimin Nuriye teyze tarafından tüm adaya yayınlanmış olduğunu anlattım. Nuriye teyzenin hastalığının kanatlarına sığınarak farklı bir muhabirlik yolu izlediğini de anlamış olduk. Nasıl olsa hiçbir şey hatırlamaz diyerek herkes rahat rahat konuşuyordu onun yanında ama dedikodular bitmek tükenmek bilmiyordu adada. Çünkü Nuriye teyze eskisinden de güçlü bir şekilde adalıların karşısına çıkmıştı. Bunu bir tek ben fark etmiştim. İnsanları bu konuda bilinçlendirme faaliyetine girişebilirdim ama bilgiyi sunmak yerine herkesin kendi kendine fark etmesini sağlamak daha akıllıca bir iş olur gibi geldi. Adalılar da aynı benim gibi şoka uğrayıp benzer bir deneyim yaşarlarsa naklen Nuriye teyzeye karşı yeni taktikler geliştirebilirlerdi. Çünkü herkesin bildiği gibi tecrübe harika bir öğretmendir. Okuldan çıkmadan mürettebattan olan dostlarımla hazırlıklar konusunda kısa bir görüşme daha yaptık. Her şey umduğumdan çok daha iyi gidiyordu. Fakat erken karar vermişim iyi giden işlerim konusunda. O gün eve döndüğümde annem tahmin ettiğim gibi gelecek planlarımı öğrenmiş ve benim kadar ciddiye almıştı. Ciddiye almakta da oldukça haklı çünkü beni çok iyi tanıyor. Planını kurduğum şeyleri yapmak için tüm olanaklarımı seferber edeceğimi de gayet iyi bildiğinden demediğini bırakmadı. Sessizce dinledim. Bu fikirleri aklımdan çıkaracağıma dair söz vermemi istedi. Onu endişelendirdiğimi söyledi. Başıma bir şeyler gelmesinden epey korktuğunu ve diğer çocuklar gibi normal şeyler yapmam gerektiğini belirtti. Olur dedim. Bu sırada çamaşır leğenini kucaklayarak yanımızdan geçen babam, mutfağın bahçeye açılan kapısından çıkıp kurumuş çamaşırları toplamaya başladı. Daha önce de sözünü ettiğim gibi, uygulamaya geçmediğim sürece hayallerime saygı duyan bir babam var. Annemse ona göre daha hassas. Belki de başıma bir şeyler geleceği endişesi yüzünden böyle davranıyordur. Annemin öğütlerini yeterince dinledikten sonra Fikret amcamın kafeteryasında derslerimle ilgili araştırma yapacağımı söyleyerek evden çıktım. Annem öyle çok konuşmuştu ki derin derin nefes alıp bu sözlerin ağırlığından kurtulmaya çalıştım. Fikret amcanın Barbaros Hayrettin Paşa ile ilgili anlatacaklarını dinlemek belki iyi gelir diye düşündüm. Kafeteryaya ulaştığımda Hamdi abi kalabalık bir yerli turist kafilesine hizmet ediyordu. Mayıs ayıyla beraber Eylül sonuna kadar bizim adanın geleni gideni bitmez. En sevdiğim dönem de işte bu zamanlardır. Okul biter bitmez hemen su satıcılığı işine başlarım ve amcama yardım etmek için kafeteryada çalışırım. Böylece adamızı ziyarete gelen bu çeşit çeşit insan kalabalığıyla tanışma fırsatı elde ederim. Su satmak veya soğuk içecek servis etmek bahanem olur. Onlara sorular sorarım. Geldikleri şehirleri anlattırırım. Tahmin edeceğiniz gibi kuracağım hayaller için bu bilgiler epey işime yarar. İşte bu turist kalabalığını görünce içimi büyük bir mutluluk kapladı. Kolay gelsin Hamdi abi. Yoğun bir gün yaşıyorsunuz galiba. Hoş geldin Vedat. Şimdiye kadar kimse yoktu, yeni geldiler. Pek de yoğun olduğumuzu söyleyemem. Amcam burada mı? İçeride. Kahve makinesi bozuldu da onu tamir etmeye çalışıyor. İçeri girdiğimde Fikret amcamı kahve makinesiyle kavga ederken buldum. Kendi kendine söylenip duruyordu. Yapılacak iş mi şimdi bu? Pöh sana! Onca müşterinin geldiği günde mi bozulacağın tuttu? Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ben konuşmaya başlamasam bunun gibi saçma sapan daha başka şeyler söylemeye devam edecekti. Fakat bozuk kahve makinesinin bu kadar azar işitmesine gönlüm razı olmadı. Kolay gelsin amca. İstersen bizim evdeki kahve makinesini kapıp hemen geleyim. Hay aklınla bin yaşa yeğen. Hadi bir koşu git getir deyince ışık hızıyla eve doğru koşmaya başladım. Zaten mesafe oldukça yakın olduğundan hemencecik aldım ve kafeteryaya döndüm. Fikret amcam nasıl teşekkür edeceğini şaşırdı. Bu arada kahve makinesini alıp müşterilerin istediği kahveleri yapmaya koyulan Hamdi abinin suratında hiç de memnun olmadığını belirten bir ifade vardı. Kahve makinesi bozulunca kahve yapmaktan kurtulduğunu sanıp sevinmişti ama benim işgüzarlığım sayesinde sevinci kursağında kalmıştı. Dün onun anlatacaklarını beklemeden gitmem konusunda sitemini belirten Fikret amcamsa, ben daha Barbaros demeden başladı anlatmaya. Belli ki dün anlatmak istedikleri içinde kalmıştı. Korsanlarla ilgili yeterince bilgiye sahip olduğunu sanmıyorum. Mesela korsanların oldukça acımasız insanlar olduklarını biliyor muydun? Başımı hayır manasında sağa sola salladım. Senin önce korsanlıkla ilgili ön bilgiye sahip olman gerek. Ondan sonra Barbaros Hayrettin Paşa'nın ve Oruç Reis'in belli bir dönem yaptığı korsanlık konusunda fikir yürütebilirsin. Anladım Fikret amca. O halde ilk korsanlardan başlayabilirsin anlatmaya. Sanırım ilk korsanlar Vikingler diye anılan bir millet. Hatta bir aralar çizgi filmini bile yaptılar. İki boynuzlu, komik başlıklar takan oldukça zalim insanlarmış. Aklıma hemen gönül geldi. Neticede onu da korsan yapmak için çaba gösterdiğimden onunla ilgili düşündüğüm soruyu sordum. Kızlar da korsan olabilir mi? Kadın korsanlar olduğunu duymuştum. Fakat gemi mürettebatı asla onların kadın olduklarını anlamazmış. Çünkü erkek giysileri giyer, erkek gibi davranırlarmış. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Gönül de ona göre tedbirini alır. Amcam anlamamış gibi yüzüme baktı fakat anlatmak istediği öyle çok şey vardı ki niye gönülden bahsettiğimi bile sormadı. Korsan gemisinde kaptanın mürettebat tarafından seçilerek iş başına geldiğini, kazanılan ganimetin tüm korsanlar arasında eşit olarak paylaştırıldığını, geminin içinde de uyulması gereken kurallar olduğunu öğrendim. Ardından başlarından geçen kötü olaylar sonucu korsan olmaya karar veren Oruç ve Hızır Reis'in hayatı hakkında konuşmaya başladı. Uzun uzun anlattı. Ne maceralar, ne çılgınlıklar. Şimdiye kadar böylesi hareketli bir yaşam hikayesi duyduğumu hatırlamıyorum. Son olarak, vaktiyle tüm dünyaya hükmeden Kanuni Sultan Süleyman'ın, Hızır Reis'i İstanbul'a çağırarak Osmanlı donanmasının başına geçmesini teklif ettiğini anlattı. Padişah onu Kaptan-ı Derya olarak görevlendirmiş. Kaptan-ı Derya ne demek diye sordum hemen. Bugünün Deniz Kuvvetleri Komutanı anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Yani padişah oldukça büyük bir ünvanla Hızır Reis'e Osmanlı donanmasını teslim etmiş. Barbaros Hayrettin Paşa da padişahın güvenini hiç zedelemeden Osmanlı donanmasının birçok deniz zaferini kazanmasını sağlamış. Onun zamanında Osmanlı donanması tüm Akdeniz'in hakimi durumuna gelmiş. Hatta Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayrettin Paşa'yı yanına çağırdığı bir vakit ona şöyle demiş. "Bre Hayrettin, bir kulun ömrüne bu kadar az zamanda bu kadar çok iş düşmez. Bana dilediğin gibi bir eser yaz, ben de hazinemde saklayayım ki bizden sonra gelecek nesillere ibret ve ders olsun." Barbaros Hayrettin Paşa da aynı padişahın istediği gibi bir eser bırakmış ardında bizler ders alalım diye. Teşekkür ederim Fikret amca. Şimdiye kadar duyduğum en güzel hayat hikayesiydi. Böyle kahramanca bir yaşamı sürdürebileceğime inancım sonsuz. Bu durumda benim de bir korsan olarak denizlerde boy göstermemin hiçbir sakıncası olamaz diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Olabilir tabii. Gönlünden ne geçiyorsa o işi yapacaksın yeğen. Fikret amca, desteğinden dolayı çok teşekkür ederim. O halde çıkacağım yolculuk için küçük bir sandal ayarlamama da yardımcı olursun değil mi? Ne yolculuğu? Nereye gideceksin? Derken Fikret amcamın suratının rengi de atmıştı. Korsanlığa farklı bir bakış açısı getirmek üzere denizlere açılacağım. Denizlerin dibine gömülü olan batık gemileri araştırmayı planlıyorum. Mürettebatım da hazır. Onlar da bir an evvel engin ve derin denizlere açılabilmek için gerekli olan teknik hazırlıkları tamamlamamı bekliyorlar. Vedatçığım, az önce sevdiğin işi yapacaksın derken biraz daha büyüdükten sonra yaparsın demek istedim. Şimdi böyle bir yolculuğa çıkabilmek için çok eksiğim var. Daha ortaokul diploman bile yok. Kaça gidiyorsun sen? 6. sınıf. Bak, daha 6. sınıftasın. Yani çok eksiğim var. Liseyi de bitirsem çok eksiğim olacak. Çünkü okullarda denizlerle ilgili hiçbir şey öğretilmiyor ki. Zaten ben de adada yaşadığım yılların deneyimiyle yola çıkmayı planlıyordum. Sen bu iş üzerine epey kafa yormuşsun galiba. Aman oğlum, sakın büyüklerine danışmadan bir işlere kalkışma. Bu koca denizin şu deli rüzgarın şakası olmaz. Ne yetenekli kaptanları yuttu bu sular diyerek bana denizler hakkında uzun uzun korkunç hikayeler anlatan amcamın dedikleri bir kulağımdan giriyordu fakat hiçbir şey anlamıyordum. Çok eskilerden bu yana beynimi böylesi korkutucu hikayelere kapatmayı öğrendim. Niye bu saçmalıkları dinleyip yolumdan döneyim ki diye düşünerek amcamın lafını bitirmesini bekledim. Sonra da zamanını bana ayırdığı için teşekkür edip sahile doğru yürüdüm. Artık kimseden gizlim saklım kalmamıştı. Amcam bile yakında denize açılacağımı öğrenmişti. Hatta az önce paniklemiş bir vaziyette yanlış bir iş yapmamam için beni ikna etmeye çalışmıştı. Kumsal olan alana ulaştığımda ayakkabılarımı elime alarak kumların içinde yürüdüm. Denize iyice yaklaştığımda da bağdaş kurarak yere oturdum. Mürettebatla ilgili problemi halletmiştim. Sağ olsun Gönül, Tahsin ve Ayhan da beni yalnız bırakmayacak gibi görünüyorlardı. Sarı kızsa dünden razıydı seyahat etmeye. Ama uygun bir sandal ayarlayamayacağım gün gibi ortadaydı. Sabretmem gerekiyordu. Amcamın dediği gibi belki de biraz daha büyüyünce yola çıkmam iyi olabilir diye düşündüm. Korsan olmak için çok da acele etmeye gerek yok galiba. Denizle gökyüzünün birleştiği ufuk çizgisine bakarken Barbaros Hayrettin Paşa geldi aklıma. 500 yıl önce ölmüş olmasına rağmen Türk donanması hala bir sefere veya tatbikata çıkmadan önce onu selamlarlarmış. Onun İstanbul'da Beşiktaş semtinde bulunan türbesinin önünden geçerken top atışıyla. Düşünüyorum da, ancak gerçek bir kahraman hak eder unutulmamayı. Sanırım Hızır Reis, yani namı diğer Barbaros Hayrettin Paşa da adını tarihe altın harflerle kazıyanlar ve unutulmayacaklar arasında çoktan yerini almış bile. Onun gibi unutulmayacak bir kahraman olmak için biraz daha beklemek galiba en güzeli olacak. Eve dönerken sınıf arkadaşım Ayhan'la karşılaştım. Moralimin bozuk olduğunu hemen fark etmiş olacak ki soru yağmuruna tuttu beni. Merhaba Vedat, bu ne surat? Niçin canın sıkkın? Yoksa Nuriye teyzeyle mi karşılaştın? Merhaba Ayhan. Haklısın, moralim epey bozuk. Düşlerim yüzünden annemden dolu azar işittim. Az önce de amcam birbirinden korkunç deniz hikayeleri anlattı. Ne yani? Amcanın uydurduğu birkaç basit hikayeden mi korktun? Yoksa annenin azarı mı seni bu yoldan döndürdü? Açıkçası bu kadar çabuk vazgeçeceğini düşünmemiştim. Bense bozuklardan oluşan tüm birikimimi bakkal Necati'ye giderek bütünletmiştim. Yola çıkarken yanımıza alacaklarımız için gerekli sermayeyi denkleştirmeye çalışıyordum diyerek elindeki birkaç yirmiliği gösterdi. Çok üzgünüm Ayhan. Aslında vazgeçmemin sebebi ne annem ne de amcam. En büyük sorunumuzu çözemediğim için havlu attım ben. Tayfalar hazır. Yiyecek içecek işini de bir şekilde hallederiz ama bize bu serüvende eşlik edecek küçük bir sandalımız bile yok. Anlayacağın, okulda yaptığımız tüm planları bilinmeyen bir tarihe ertelemeye karar verdim. Peki dostum, şimdilik erteleyelim fakat bunca konuşup plan yaptıktan sonra vazgeçmek yok. Sadece şartların olgunlaşması için bekleyeceğiz. Söz mü? Şaka mı yapıyorsun Ayhan? Nasıl vazgeçerim hayalimden? Sadece eksiklerimizi tamamlamak için biraz zamana ihtiyacımız var. Haklısın, bekleyelim. Elbette bir çıkış yolu bulacağız ve beklerken çalışmalarımıza devam edelim diyorum. Haritalar bulalım, uzun yolculuklarda gerekli olan tüm malzemeleri tespit edelim. Planımızı bu kadar önemsediğini ve böylesine sadık kalabileceğini düşünmemiştim doğrusu. Hayret, nasıl düşünmezsin? Sadece sen mi sıkıldın sanıyorsun okuldan, sınavlardan, bu koşuşturmadan? Emin ol bana yaptığın denize açılma teklifini tüm sınıfa yapsaydın hiç düşünmeden herkes peşine düşerdi. Çünkü bunaldık. Hepimiz kaçacak yer arıyoruz. Haklı değil miyim? Az kaldı dostum. Çok yakında okullar kapanacak ve upuzun bir tatil bizi kucaklayacak dedim Ayhan'a. Ama moral vermek için kurduğum cümleye kendim de inanmadığım için pek tesiri olmadı. Ayhan sadece burun kıvırdı. Neyse. Birbirimizi kandırmak için uğraşmayalım. Önümüzde o bahsettiğin upuzun tatilden önce bir dolu sınav var ve şimdilik adayı terk edemediğimize göre çalışsak iyi olacak. Okulda görüşürüz diyerek uzaklaşan Ayhan'ın arkasından baka kaldım. Sevdiğim arkadaşlarımdan olan Ayhan'ı yüzüstü bıraktığım için moralim bozuk, başım önde ve isteksizce eve doğru yürüdüm. Adamızda beton yığınları istemiyoruz. Acemi hisler. Rekabet yaratıcılığı öldürür. Derslerimle yoğun olarak ilgilenmemi gerektiren bir döneme girmiştim. Çünkü çok yakında karneleri alacaktık. Komşu kızı Gönül'le aynı yaşta, mecburen aynı okulda ve sınıfta bulunmamızın doğal sonucu olan, büyüklerin aramızda yarattığı o anlamsız rekabet had safhaya ulaşmıştı. Hatta Gönül'ün annesiyle yediği içtiği ayrı gitmeyen annem, bu senede karne mevsimine özel iletişimi asgari seviyeye indirmişti. Mecbur kalmadıkça Bahar teyzeyle görüşmemeye gayret ediyordu. Elbette bu sadece annemin uyguladığı bir strateji değildi. Bahar teyze de doğanın uyandığı, etrafın yemyeşil olduğu bu güzel günlerde, her yıl yaptığı gibi ortalıktan kaybolmuştu. Halbuki kış mevsiminin en fırtınalı, yağışlı günlerinde bile kapıdan pencereden başını içeri alamazdı. Bu durumda iki tarafında aynı fikirde olduğunu, yalnızca bizim yüzümüzden birbirlerine tahammül edemediklerini düşünmem gayet normal. Fakat anlamadığım bir konu var. Benim ve Gönül'ün ders durumu, aklı başında bu iki insanı niçin birbirine düşman ediyor? Bu neyin kıskançlığı? Kendilerini huzursuz ve mutsuz etmenin yanında, tüm ev ahalisine de zarar verdiklerinin farkında değiller. Mesela sırnaşık sarı kız her sene olduğu gibi yılın bu aylarında çok temkinli davranır. Annemi her gördüğünde en samimi arkadaşını görmüş gibi çılgınca ona doğru koşan, hal hatır sorar gibi miyavlayan kedimizin bu aralar hiç ortalıkta görünmediğini söyleyebilirim. Kedicik bile karakterine tamamen aykırı hareketler sergileyerek içine kapanık, ısırık hayvan rolüne bürünüyor, huzursuzluğu azaltmaya çabalıyor. Babamsa yemeğin ardından annemle karşılıklı içmekten epey hoşlandığı çayından bile vazgeçmiş durumda. Bu aralar annenin sağa solu belli değil diyor. Evdeki tüm bireylerin üstüne düşeni yapıp hareketlerine çeki düzen verdiği bu dönemde benim de bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Bu sebeple gerginliğin merkez noktası, başrol oyuncusu olarak kendimi tamamen son sınavlara hazırlanmaya adadım. Ama ne kadar gayret etsem de ilk değerlendirmelerdeki notlarımı değiştiremeyeceğimi biliyordum. Belki son sınavlarda alacağım iyi notlar sayesinde ortalamamı düzeltir, karnı üzerinde Gönül'ü yakalayabilirim diye düşünerek çalışmaya başladım. Sürekli ders çalışmak bana zaman kaybı gibi geliyor. Zaten okula gidiyoruz ve bir grup konuşkan insanı saatlerce ağzımız açık dinliyoruz. İtiraf etmem gerekirse, ben çoğu zaman sınıfın penceresinden dışarıyı seyretmeyi tercih ediyorum. Ama bir kulağım mutlaka sınıfın içindeki sese odaklandığından içeride olan biteni de kaçırmıyorum. Öğretmenin söyledikleri bazen hayallerime ve dışarıdaki dalga seslerine karışıp kaybolsa da, işittiklerim beni idare edecek kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Ama onca saat okulda gördüğümüz dersin üstüne bir de eve gelip çalışmak çok mantıksız. Üzerinde kafa yorduğum ve hala çözemediğim bu problemi çözebilirsem belki çalışma konusunda daha istekli olabilirim. Birkaç haftadır içinde debelendiğim bu sıkıntı hali ise tüm yaratıcılığımı yerle bir etti. Yerde gördüğüm basit bir tahta parçasıyla bile türlü türlü projeler üretebilen bir dahi olarak bu aralar düşünmeyi unuttuğumu söylemeliyim. Yine de okul hayatımla ilgili kazanımlarım olmadı değil. Planlarım doğrultusunda sıkı bir çalışma temposuyla ilerledim. Birkaç ay boyunca işlediğimiz tüm konuları birkaç hafta içinde sular seller gibi ezberledim. İyi not alabilmenin birinci yolu konuya hakim olmak. Fakat bazen sadece hakim olmak da yetmiyor. Kitabi bilgileri kitabın içinden çıkmış gibi sınav kağıdına aktarabilirsen tam puanı alıyorsun. Yalnız sene boyunca okulla ve derslerle pek alakalı olmayıp sınav kağıdında muhteşem bir zeka gösterisi sunarsan bu durumun öğretmenler için tek bir açıklaması olabilir: kopya. Neyse ki sınıf içindeki genel durumum öğretmenlerimin böyle bir düşünceye kapılmalarını engelleyecektir. Bu arada çalışınca zaman çok çabuk geçiyor diyen Gönül'ün uydurduğu bu saçma düşünceye asla katılmadığımı söylemeliyim. Sınavlarla boğuştuğum haftalar sanki yıl gibi geldi. Yaşlandığımı hissettim. Aynı naklen Nuriye teyzenin sözünü ettiği şikayetlerle boğuştum. Ders çalışırken kemiklerim sızladı, ayaklarım uyuştu. Devamlı baş ağrısı çektim ve sürekli söylendim. Annemse bu sızlanmalarıma karşılık çatık kaşlarıyla ters ters, sene boyunca dizini kırıp oturmazsan sene sonunda ayağın da uyuşur, kamburun da çıkar. Hop orada hop burada, her aklına gelen işin peşinde divaneler gibi dönüp durdun. Sana böylesi müstahak diyerek pek de moral vermedi ama olsun. Belki kendince haklıdır diye düşünüp hiç sesimi çıkarmadım. Bu birkaç hafta içinde çevremde olup biten her şeyi film gibi uzaktan izledim. Hiçbirine dahil olamadım. Hayallerini gerçekleştirebilmek için sürekli üreten benim gibi kişiler için formül ve tarih ezberlemek kadar sıkıcı bir süreç olamaz. Bu yoğun çalışmalarım sırasında önemli bir durumu tespit ettiğimi söyleyebilirim. Zaman denilen şey yaptığın işe göre yavaş veya hızlı işliyor ve ben büyüdüğümde kesinlikle okulla ilgili yaşantıları eğlenceli bir sürece dönüştürmek için çalışmalar yapacağım. Bu arada onca zorluğun ve sızlanmanın ardından istediğim neticeyi elde ettim. Okulun son günü Gönül ve ben çerçevesi kırmızı şeritle süslü takdir belgemizi aldık. Yoldaki herkes görebilsin diye itinayla karnemizin ön tarafına yerleştirmiştik onları. Evlerimize koşarken kıl payıyla da olsa 6. sınıfı komşu kızıyla aynı belgeyi alarak bitirdiğim için gururluydum. Ama hissettiğim gurur ve mutluluğun bahçe kapısından içeri girince yerini üzüntü ve öfkeye bırakacağını bilmiyordum. Karnemi ve takdir belgemi sallayarak neşeyle annemin yanına doğru ilerliyordum. Bahçenin bir köşesinde duran, diken diken olmuş kabarık tüyleriyle olacakları kendince anlatmaya çalışan sarı kızı fark ettim ve adımlarım ağırlaştı. Annemin asık suratından bir şeylerin yolunda gitmediğini iyice kavradım. Fakat farkında değilmişim gibi davranmanın en iyi taktik olacağını düşünüp hemen konuya girdim. "Sana harika bir karne getirdim anne. Üstelik çerçeveletip diğerlerinin yanına asabileceğin gıcır gıcır bir takdir belgesi de var," dedim gülümseyerek. Uzun bir süre sesini çıkarmadı. Dudağını büzüp memnuniyetsiz bir ses tonuyla konuşmaya başladığında onun için sevindim. Çünkü konuşmadığı süre boyunca acaba bir daha hiç konuşamayacak mı diye aklımdan geçmeye başlamıştı. "Görüyorum Vedat, görüyorum. Her sene olduğu gibi sınıf birincisinin kim olduğunu da biliyorum. Hatta senin takdiri kıl payı kaptığını da söylediler." "Karneleri daha yeni aldık. Haberleri ne çabuk ulaştı." "Komşudan duydum. Yemeyip içmeyip sokaktan geçen herkese Gönül'ün sınıf birincisi olduğunu neşeyle anlatıyor." Sadece annemi sevindirebilmek ve biraz da yaz boyunca asık suratlı dolaşıp moralimi bozmasına mani olmak için haftalarca ezber yapmıştım. Yaşlanmıştım. Bunun karşılığındaysa yine Gönül'le kıyaslanıyordum. Yalnızca dereceye girememiştim o kadar. Eğer ben sınıf birincisi olsaydım değişen tek bir şey olacaktı. Gönül'ün annesi yerine benim annem pencereden avaz avaz bağırıp birinciliğimi ilan edecekti. Annemin mutluluğunun yalnızca komşu kızının benden biraz daha başarılı olması yüzünden sonlanması ne kötü diye içimden geçirdim. Belki de çözüm bu adadan taşınmak ve aynı sınıfı okumak zorunda kalacağım kişilerle aynı mahallede oturmamak olabilirdi. Moralim öyle bozuktu ki karnemi ve benim için anlamı olmayan kırmızı şeritli kağıdı bahçedeki masanın üzerine koydum ve hiçbir şey söylemeden hızla evden çıktım. Fikret amcamın dükkanına kadar koştum. Hamdi abim başı öyle kalabalıktı ki beni görecek hali yoktu. Hemen Net Fikret'in yanında aldım soluğu. Arama motoruna "taşınmak istiyorum" diye yazdım. Öyle anlayışlı bir yapısı var ki Net Fikret'in, bana hemen farklı bir soruyla karşılık verdi. "Bunu mu demek istediniz? Kiralık ev ilanı diye yazmaz mı?" Net Fikret her zamanki gibi canlı zihinlerin yapamadığını yapmış ve beni anlamıştı. "Evet dostum, kiralık ev bakmak istiyorum," dedim ve beni yönlendirdiği tuşa bastım. Bu sırada hayalet gibi peşimde dolanan Fikret amcamı fark etmemiştim bile ve sesiyle irkildim. "Ne yapacaksın kiralık evi yeğen?" "Fikret amca, niçin bu kadar sessizce yaklaşıp kulağımın dibine geldiğinde varlığını belli ediyorsun? Aklım çıktı." "Aman oğlum, aklın falan çıkmasın. Annen demediği lafı bırakmaz sonra bana. Daha okuyup doktor olacaksın." "Of amca, sen de başlama. Koro gibi tutturdunuz aynı şarkıyı söyleyip duruyorsunuz." "Şaka yaptık Vedat oğlum. Neyse, sen onu bunu boş ver de kiralık evi ne yapacaksın onu söyle." "Adadan taşınmayı düşünüyoruz." "Hadi canım, daha dün babanla beraberdik, hiç böyle bir şeyden bahsetmedi." "Hem üzüm bağları ne olacak?" "Buradan gidersek daha huzurlu olacağımızı düşünüyorum Fikret amca. Üzüm bağları da senin olsun." "Benim için hava hoş. Hatta hiç de fena olmaz. Ama sizinkilerin bu taşınma faslından haberi yok galiba. Bunu sadece sen düşünüyorsun." "Ben de evin bir bireyi değil miyim? Mutsuzum buralarda." "Demek mutsuzsun. O halde hemen Hamdi'nin yanına in. Mutsuzluğunu unutturacak büyük bir kalabalık var aşağıda. Biraz yardım et işleri. Bak nasıl unutacaksın seni mutsuz eden şeyleri," diyerek Net Fikret'in ekranını kapatıverdi. Karne günü için harika bir ödül. Teşekkür ederim Fikret amca. Oldukça yaratıcısın diyerek yüzüm düşmüş bir vaziyette yanından ayrıldım. Ne demek yeğen? Amcalar böyle sıkıntılı günler için vardır değil mi? Diyerek arkamdan gevrek gevrek gülerken ben kalabalık yerli ve yabancı turist topluluklarının içine karışmıştım bile. Esrarengiz Grup. Yaz aylarında ada yaşamını merak eden, biraz da kafasını dinlemek isteyen yalnız insanlar veya kalabalık topluluklar birkaç günlüğüne adamızı ziyarete gelir. Sürekli değişen ve hiç tanıdık olmayan bu yüzlerin sayısı yaz boyunca öyle artar ki adalılar olarak kendimizi yabancı gibi hissederiz. Aslında zihnini dinlendirmeyi düşünen yalnız turistler için yaz aylarını bizim adada geçirmek hiç de akıllıca bir seçim değildir. Tüm pansiyonlar dolar. Kaldırımlar nereden geldiğini anlayamadığımız takıcı, tokacı, organik reçel ve salça sattığını iddia eden işportacıların sesleriyle dinler. Bir dolu para harcayıp buralara kadar gelen tatilcileri anlamaksa hiç mümkün değil. Yaşadıkları o gri şehirlerden kaçarak buralara koşuyorlar. Ama çevreyi gezip denize girmek ya da manzarayı izleyerek güneşten faydalanmak yerine kafeteryaların içine doluşuyorlar. Kurabiye yiyip çay kahve içerek ellerindeki koca ekranlı telefonlarıyla kendilerini tamamen bu cennet diyardan uzaklaştırıyorlar. Hayret etmemek elde değil. Sanırım istedikleri şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Bence bir ekrana dalıp gitmek için kilometrelerce yol tepmeye gerek yok. Evlerinin salonlarında da aynı keyfi yaşayabilirler. Üstelik sıcakla, börtü böcekle uğraşmak zorunda da kalmazlar. Tatilcilerin tatil mantığını anlamaya çalışırken, bir taraftan da Hamdi abiyi görmek için etrafıma bakınıyordum. Bu sırada kalabalık bir grup kafeteryadan içeri girdi. Benden başka neredeyse kimsenin dikkatini çekmeyen, kızlı erkekli gençlerden oluşan bu grubun başında bir de yaşlı amca vardı. Babaları olmadığı kesindi. Çünkü yaş olarak birbirine yakın, akran gibi görünen bu kadar gencin kardeş olabilmesi uzak bir olasılıktı. Hallerinden turist olmadıkları da anlaşılıyordu. Çünkü turistlerin yüzünde her zaman gülümseyen, mutlu ve halinden memnun bir ifade olur. Başlarına kötü bir şey gelse bile, tatillerinin gidişatını etkiler düşüncesiyle, suratlarından o bulutumsu gülümsemeyi düşürmezler. Fakat bu grup, yıllardır gözlemlediğim mutlu turist ifadesinden oldukça uzaktı. Köşede pek de dikkat çekmeyen bir masaya oturdular ve konuşmaya başladılar. Resmi bir ifade takınmış olan ekibin tüm elemanları, derin derin konuştukları olayın içinde kaybolmuş gibiydiler. Kafeteryada oturan diğerlerinden farklı oldukları için ne konuştuklarını merak ettim. Bu sırada hiçbir şey yapmayıp, sadece ayakta dikilerek bu şüpheli grup hakkında düşündüğümü fark ettim ve karınca gibi sağa sola koşuşturan Hamdi abinin yanında aldım soluğu. Hamdi abi, yardım edilecek bir şey var mı? Hoş geldin aslanım. Olmaz mı? Yeni gelen ve hala sandalyelerine yerleşemeyen ayaktaki grubun yanına koş bakalım, bir arzuları var mıymış? Hamdi abinin dediğini yapıp yeni gelenlerin siparişini aldım. Fakat aklım ve gözlerim kuşku duyduğum grubun üstündeydi. Tatile gelen insan toplulukları asla bu kadar ciddi bir görünüme sahip olmazlar. Ciddiyet derken, sakın yazın bu sıcağında takım elbiseli, ellerinde bon çantası olan iş adamları ve iş kadınlarından bahsettiğimi sanmayın. Şüpheli grup, askılı tişörtleri ve palmiye ağacı desenleriyle, süslü bermuda şortlarıyla, suratlarına sinen o ciddiyeti örtmeye çalışmış olsa da, benden kaçmaz. Burada oturan diğer turistlerden, çok daha farklı bir niyetleri var diye düşündüm ve amaçlarını öğrenmeden kafeteryadan ayrılmalarına asla izin vermeyecektim. Ama bilirsiniz ki bazen her şey düşündüğünüz gibi gelişmez. Bilgiye ulaşmanın binlerce farklı yolu olduğunu söyleyen öğretmenlerime bu konuda kesinlikle katılıyorum. Tanımadığım fakat esrarlı işler peşinde olduğunu düşündüğüm bu topluluğun hedefleri konusunda bilgiye ulaşabilmenin tek yolu naklen Nuriye tezinin taktiğiydi. Yanlarına yaklaşmak için önce elime bir toz bezi aldım ve usul usul sokuldum. Sağa sola ve havaya bakıp sanki onlarla hiç alakam yokmuş gibi yanlarındaki masanın üstünü silmeye koyuldum. Fakat şüpheli kişilerle göz ve kulak teması kurmaya çalışayım derken üstünü sildiğim masadaki meşrubat bardağını fark etmemiştim. Buz gibi gazozun belinden aşağıya doğru dökülmesiyle epeyce serinleyen fakat bu ferahlık hissinin suratına kırmızı tonlarda sirayet etmesi sonucu oldukça sinirlendiğini anladığım teyze herkesin ortasında çığlık çığlığa bana bağırmaya başladı. Mahvettin üstümü çocuk, ne yapacağım ben şimdi? Özür dilerim, yanlışlıkla oldu. Ama merak etmeyin, leke tutmaz. Bir yıkamada tertemiz olur giysiniz. Bir de akıl veriyor bacak kadar boyuyla. Senin gibileri niye işe alırlar bilmem ki. Ben burada çalışmıyorum. Çıldırtma beni çocuk. Madem burada çalışmıyorsun, ne demeye masamı sildin o halde diye sordu teyze. Gazoz yüzünden oturduğu yere yapışmış bir vaziyette olduğu için kulağını doğru eğip söyleyemem. Çünkü oldukça gizli bir bilgi dedim. Sanırım bu cümlem bardağa taşınan son damla oldu. Kendinden geçmiş bir halde ciyak ciyak bağırmaya başladı. İmdat! Alın bu çocuğu buradan! Görevli kimse yok mu? Kendimi fark ettirmeyeyim derken tüm kafeteryanın ilgi odağı haline gelmiştim. Üzerine buz gibi meşrubat dökülen teyzenin niye bu kadar kızdığını anlayamadım. Alnından terler akarken kendisini gazozla serinlettiğimiz ve az sonra hiç içilmemiş yeni gazozunu ikram edeceğimiz halde bu kadar fazla tepki vermesi beni biraz üzdü. Aynı şey benim başıma gelse bol bol peçeteyle kendimi kurulayıp motelime kadar giderek üzerimi değiştirir ve gazoz keyfime kaldığım yerden devam ederdim. Fakat tanımadığın ve hayatın boyunca belki bir daha hiç görmeyeceğin bir çocuğa kızıp bağırmak daha pratik bir çözüm sanırım. Asabi müşteriyi sakinleştirmekse amcam için epey zor oldu. Bu sırada gizemli müşterilerin masasında meydana gelen hareketlilik hesap ödeme faaliyetiydi ve ben sakarlığım yüzünden bu insanların niçin adada olduklarını çözememiştim. Canım sıkıldı ama pes edip kenara çekilmedim. Peşlerine takılmaya karar verdim. Zaten sorun yarattığım için ortalıktan kaybolmam amcamın işine girecekti ve ben de sesimi çıkarmadan 7 kişinin peşinden kafeteryadan çıktım. Kulaklarımı açtım ve hemen arkalarından yürümeye başladım. Sürekli kazmaktan ve kazı alanından bahsediyorlardı. Buldum! Diye biraz sesli olarak düşününce ciddi ve esrarengiz grup aynı anda arkasını dönüp bana doğru baktı. 7 çift ciddi gözle göz göze gelmek yerimde çivilenip kalmama sebep olsa da başlarını yeniden önlerine çevirip yollarına devam ettiklerini fark edince vücuduma bir rahatlık yayıldı. Önümden hızlı hızlı yürüyen telaşlı ve esrarengiz bu grubun büyük şehirlerde çılgınca saçma sapan inşaatlar yapıp görüntü kirliliği yaratan müteahhit veya inşaat işçilerinden oluştuğunu hemen anladım. Sessizce ve kimseye belli etmeden istedikleri yere evler ve oteller yapıp adamızı mahvedecekti bu sinsi grup. Onlara engel olabilmek tek başıma hakkından gelebileceğim bir görev değildi. Bu yüzden kaldıkları motele kadar sadece takip ettim. Ardından gönülden yardım istemek için hızla mahalleye yöneldim. Biliyorsun o en yakın arkadaşım. Bizim evi görünce birkaç saat önce az ilerideki şu kapıdan nasıl moralim bozuk bir şekilde çıktığımı anımsadım. Hatta kiralık ev bakıp gönül ve ailesinden çok uzaklara taşınmayı düşünen ben, bütün bunları unutup yine gönülün kapısında dikiliyordum. Kin tutmak bana göre değil sanırım. Çabuk unutuyorum. Annemin dediği gibi belki de gerçekten balık hafızalıyımdır. Ben böyle kendi kendime konuşup düşünürken gönüllerin kapısı açılıverdi. Kapının önünde durduğumu görünce biraz şaşıran ve irkilen gönül, "Hayrola Vedat, bir şey mi soracaktın?" dedi. "Hem de çok önemli şeyler soracağım gönül. İşin var mı?" "Marketten alışveriş yapacağım. Hem yürüyelim hem de sor bakalım önemli sorularını." Az önce Fikret amcamın kafeteryasında getir götür işlerine yardım ederken bir grup insanla karşılaştım. Oldukça şüpheli göründüler gözüme. "Ne demek istiyorsun şüpheli derken neyi kastediyorsun?" Gülmüyorlardı. "Gülmeyen çok insan var çevrede. Sadece bu yüzden insanlardan kuşku duyman pek normal değil. Mesela midyeci Selim'in hiç gülümsediğini görmedim. Fakat kimse ona şüpheli kişi gözüyle bakmıyor. Midyeci Selim bizden biri, yani adalı. Bilirsin, tatile gelen insanlar neşeli olurlar ve sürekli fotoğraf çekerler ya da çektirirler. Kuşkulandığım kişiler bunu da yapmıyorlardı. Gizli gizli birbirlerine sokulup konuştuklarına şahit oldum. Fotoğraf çektirmeyi ben de sevmiyorum. Fotoğraflarda şişman göründüğümü söylüyor kızlar. Ama sen zaten şişmansın. Fotoğraf olanı gösterir. Bence dert etmemelisin şişmanlığını. Geçmişe dair anılarının olmasını istiyorsan fotoğraf karelerinde yer almalısın diye düşünüyorum. Üstelik o upuzun sarı saçlarını günün birinde canın sıkılıp da kestirdiğin zaman geçmişe dönüp hatırlamak için fotoğraflara bakarsın. Ben şişman falan değilim. Saçlarımı da asla kestirmeyi düşünmüyorum. Kendini şişman hissetmemen ne güzel. Saçlarını kestirmek istememense kesinlikle doğru bir seçim olur. Fotoğraflarda güzel görünen bir şeyler olması gerek, değil mi? Neyse canım, boş ver şimdi fotoğrafı falan. Adamıza gelen bir grup insanı sadece fotoğraf çektirmedikleri için şüpheli ilan edemezsin, değil mi? Hem şüpheli derken tam olarak ne demek istiyorsun? Kötü niyetli insanlar olduklarını düşünüyorum. Onları kaldıkları motele kadar takip ettim. Kazmaktan bahsediyorlardı. Bence adaya kocaman oteller inşa etmeye geldiler. Onlara engel olmalıyız. Hayallerin yüzünden bir gün başına olmadık işler gelecek diye düşünüyorum Vedat. Senin başka işin gücün yok mu? Niçin benim gibi evin ihtiyaçlarını almak üzere markete gitmiyorsun veya şu an karnesini alıp huzura ermiş diğer arkadaşlarımız gibi bilgisayarın başına geçip oyun oynamıyorsun? Net Fikret'i aynı yönergelerle birbirinin tekrarı olan oyunlar için kullanmanın ayıp olacağını düşünüyorum. Dünyanın en zeki, en bilgili ve arkadaş canlısı varlığını oyun oynamak gibi basit hevesler için yormak anlamsız geliyor. Anlıyorum. O halde denizle ilgili bir şeyler yap. Yüz, güneşlen. Benim daha iyi bir fikrim var. Marketten alacağını alıp eve bırak. Sonra da birlikte Martı Motel'e gidip esrarengiz grubu bekleyelim. Eğer benim düşündüğüm gibi adamız için tehlikeli insanlar değillerse bir daha bu konuda seni rahatsız etmeyeceğime dair söz veriyorum. Bazen bu adadan kaçmak istiyorum ve tek sebebi sensin Vedat. Bazı tekliflerini beni zor durumda bırakmak için özellikle yaptığını düşünüyorum. İnan aynı fikirdeyiz Gönül. Senden çok çok uzaklarda yaşamayı isterdim. Çünkü senin yüzünden karnem çok iyi olmasına rağmen yine azar işittim. En azından yaşadığım kötü dakikaları affettirmek adına benimle birlik olmalısın. Bir teklifimi de kabul etsen ne olur? Peki, dediğin gibi olsun. Fakat marketten aldıklarımı bizim eve kadar taşımak şartını kabul edersen gelirim. Bir ricamı da karşılık istemeden yerine getirsen beni epey şaşırtacaksın ama nerede? O zaman senin isteklerinin ardı arkası kesilmez. Yüzerek adadan kaçmayı da teklif edersin. Korsan olup babamın sandalını ödünç almamızı da. Söylediklerinde çok haklısın Gönül. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. İyi arkadaşlar böyle olmalı derken, ajanlık yapmayı kabul ettiği için fazla sevindiğimi belli etmemeye çalışarak markete kadar arkadaşımla birlikte yürüdüm. Dönüşte iki poşet dolusu malzemeyi bahçe kapılarına kadar taşıdım. Bu sırada bizim evin penceresinden bakan annemle uzaktan da olsa göz göze geldik ve akşama bu vaziyetimi nasıl açıklayacağımı düşünmeye başladım. Beni ekmek almaya göndermek istediğinde bile 40 bahane uydurarak gitmediğim marketten elim kolum dolu bir vaziyette dönüyor olmam epeyce canımı sıkmıştır. En kötüsü de sınıf birincisi Gönül'ün evine hizmet etmem onu çılgına çevirmiştir. Bunları düşünürken yüzüme kan hücum ettiğini ve kızardığımı hissettim. Şakaklarımdan ter akmaya başladı. Gönül yorulduğumu ve bu yüzden terlediğimi sanıyordu. Ama suratımda beliren kırmızılık, vücudumun akşam maruz kalacağım baskıya erken tepki vermesinden başka bir şey değildi. İz peşindeyiz. Gönül'le marketten aldıklarımızı eve bırakıp annesinden izin kopardıktan sonra hızlı adımlarla Martı Motel'e doğru yürümeye başladık. Güneş tepemizde en kızgın haliyle benim ensemi, Gönül'ün de çilli yüzünü rahatsız ederken tempolu yürüyüşümüze ara vermek durumunda kaldık. Çünkü naklen Nuriye teyze yolun karşısından el sallayarak durmamızı işaret ediyordu. Termometrelerin gölgede bile çılgınca yükselişe geçtiği bu sıcak günde Üstelik öğle saatinde 90 yaşındaki naklen Nuriye teyzenin yürüyüşe çıkması doğrusu beni epey şaşırttı. Adanın çeşitli yerlerinde bulunan hoparlörler vasıtasıyla günde birkaç defa yaşlıların bu saatlerde dışarı çıkmamaları önerilse de galiba naklen Nuriye teyze söylenenleri kulak ardı ediyor ya da bazen gerçekten unutuyor. Ama unutmadığı çok şey var. Mesela kahverengi lekelerle kaplı yanaklarına sürdüğü pembe pamuk şekeri rengindeki boya, dudaklarını yamuk yumuk boyadığı kıpkırmızı ruju ve yaz kış boynundan eksik etmediği rengarenk fuları onun olmazsa olmazlarındandır. Eğer bir gün bunları sürmeden veya takmadan sokağa fırlarsa, işte ben ancak o zaman Nuriye teyzenin gerçekten bir unutkanlık hastalığına yakalandığını düşünürüm. Kızılderili saçı gibi iki yandan örüp beline kadar uzattığı, bembeyaz saçlarını nasıl yıkadığını ve taradığını düşünürken, Nuriye teyze de yanımıza gelmişti. ''Karneler nerede gençler?'' ''Karne mi?'' diye sordum şaşkınlıkla. Çünkü o sırada hala o bembeyaz saçlarının örgüsünü ne kadar sürede tamamlayabildiğini düşünüyordum. ''Bugün karne günü değil mi? Sen beni de geçtin unutkanlıkta Vedat oğlum. Daha yaşın kaç, başın kaç. Ama ben sebebini biliyorum. Yedikleriniz yüzünden başınıza geliyor tüm bunlar.'' ''Ne başımıza geliyor Nuriye teyze? Bulmaca gibi konuşuyorsun. Hiçbir şey anlamadım.'' ''Vah vah oğlum vah. Tüh tüh tüh yine tüh. Ne yapsak nasıl etsek de seni bu illet hastalığın pençesinden kurtarsak.'' Diyen Nuriye teyzenin laflarına ağzını kapatıp da gülen gönül ortada ne döndüğünü anlamıştı. Fakat ben saf saf Nuriye teyzenin şifreli konuşmasını çözmeye çalışıyordum. ''Karneleri iyi Nuriye teyze. İkimiz de takdir aldık.'' diyen gönüle. ''Duyduğuma göre sen sınıf birincisi olmuşsun Gönül, tebrik ederim.'' diyen naklen Nuriye teyzenin benim okul başarımla ilgilenmemesi moral bozucuydu. Üstelik konuşmalarıyla Gönül'ü yere göğe sığdıramadı. Önce yeteneklerinden bahsetti. Bu konuda Nuriye teyzeye hak vermemek elde değil. Çünkü Gönül muhteşem resimler yapar. Saniyeler içinde çiçek böcek çizen Gönül'ün bir saatlik resim dersinde koskoca bir hayvanat bahçesi yapıp tüm hayvanları tek tek kategorilerine ayırması, onları kafeslerine yerleştirdikten sonra hayvanat bahçesinin kapısındaki bilet kesen görevliyi bile unutmaması bence büyük bir mucizedir. Ben bu süre içinde yalnızca bir aslan kafesi çizebildiğim için onun kadar kabiliyetli olmadığımın farkındayım. Gönül'ün yeteneklerine odaklanıp geçmiş günlere dalmışken, Nuriye teyze samimiyetsiz ses tonuyla iltifatlarına devam ediyordu. ''Adanın medarı iftiharı olacaksın Gönülcüğüm. Sayende güzel adamızdan çıkan bu üstün yetenekli insanı tüm dünya tanıyacak.'' gibi bol bol abartılı laflarla gönüle metiyeler düzen Nuriye teyzenin ortamda ben yokmuşum gibi davranması iyice canımı sıkmıştı. Fakat Gönül gayet memnun görünüyordu. Hatta duyduğu iltifatlarla balon olup gökyüzüne uçmak üzereydi. Bense hissettiğim kıskançlık duygularıyla bu koca balonu ipinden tutup yere indiriverdim. İçten olduğunu düşünmediğim bu sözleri daha fazla dinlemeye dayanamadığım için lafa karıştım. ''Kusura bakma Nuriye teyze, seninle uzun uzun burada çene çalmayı çok isterdik fakat çok önemli işlerimiz var.'' dedim. Demez olaydım. ''Ne diyorsun Vedatçığım? Hangi önemli işten bahsediyorsun? Söylemeden şuradan şuraya gidemezsin. Vallahi meraktan çatlarım.'' diyen naklen Nuriye teyzeyi kıramadım. Zaten bu önemli mesele tüm adanın sorunuydu. Üstelik adanın en yaşlı bireyinin bilmemesi büyük bir bencillik olurdu diye düşünerek adaya gelen şüpheli şahıslarla ilgili gördüğüm ve hissettiğim her şeyi anlattım. Nerede kaldıklarına varana kadar tüm bildiklerimi söyledim. Konuşmamın sonlarına doğru naklen Nuriye teyzenin gözünün içindeki yeşil iris tabakası büyüdü, küçüldü, hatta aynı çizgi filmlerdeki gibi dönmeye çalıştı. Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesine şahit olmuştum ama böylesini ilk defa görüyordum. Tuhaf bir şeyler olacağını fark etmiş, yine de buna bir ad koyamamıştım. Kadıncağız hiçbir söz etmeden aldı başını ve yaşından beklenmeyen bir çeviklikle yürümeye başladı. Bu sırada olayların pek normal gelişmediğini fark eden Gönül de kulağımın dibinde yaptığımın ne kadar yanlış olduğunu söyleyip duruyor, patavatsızlığımdan dert yanıyordu. İyi ama o sordu Gönül. Ben de düşündüklerimi anlattım. Fakat Nuriye teyze dediklerinin doğru olduğunu sandı. Sen hiç duymadın galiba. Adadaki en güzel araziler ve üzüm bağları Nuriye teyzeye ait. Kadıncağızın düşüp ölmediğine şükret. Mallarına bir zarar geleceğini düşünüyor şu an. Boş ver. Zaten hasta değil miydi o? Az sonra unutur dediklerimi. Biz işimize bakalım. Üstelik ona anlattıklarım bana göre gayet doğru. Eğer Nuriye teyze bu kaçak inşaatçılara dur diyebilecek kapasitedeyse iyi ki de söylemişim diye düşünüyorum. Peki Vedat, dediğin gibi olsun. Şimdi daha fazla oyalama beni ve nereye gideceksek gidelim. Gidip de ne yapacağımız da belli değil ama seninle yola çıkanın sonra ile ilgili pek plan yapmaması, sonrayı düşünmemesi gerek. Sayemde belki de adanın kurtarıcılarından biri olarak anılacaksın. Ama ileri görüşlülük gibi bir meziyete sahip olmadığından göremiyorsun. Olsun. Seni ben böyle kabul ettim Gönül. Derinliği olmayan konuşmalarına katlanmak zorunda kalsam da sana saygı duyuyorum dememle Gönül'ün elindeki bez çantayı kafama yemem bir oldu. Neyse ki Gönül gibi dersten başını kaşıyamayacak kadar yoğun olan kızların çantaları beyinlerinin zıttı olarak bomboş oluyor. Ne ayna ne tarak. Kağıt mendil ve kitaptan başka bir şey taşımaz Gönül çantasında. Şansıma bugün çantanın içindeki kitap da pek hafifti doğrusu. Daha önce ansiklopedi etkisi yaratan bir darbe aldığım için bugün kendimi talihli saydım. Martım Oteli ulaştığımızda içeri girmeden evvel bir plan yapmaya karar verdik. İçeri girip şüpheli şahısların kimliklerini öğrenebilmek için iyi bir kurguya ihtiyacımız vardı. Genelde tüm parlak fikirler benden çıkar ama bir seferlik Gönül'e devrettim bu alandaki birinciliğimi. Motel çalışanları adada yaşıyor olsaydı, aradığımız kişilerle ilgili bilgilere çok daha kolay ulaşabilirdik. Fakat yaz sezonunda yaşanan büyük yoğunluktan dolayı, biraz büyükçe olan tüm tesisler anakaradan yeni çalışanlar bulup getiriyorlar. Bu sebeple resepsiyon görevlisinin yüzü bize hiç tanıdık gelmedi. Ama istediğimiz bilgilere ulaşabilmek için onunla tanışmamız gerekiyordu. Görevli ablanın yanına doğru gülümseyerek yürüdük. Ebeveynleriniz olmadan size bir oda veremem çocuklar diyerek, hiç de komik olmayan bir espri yapan resepsiyon görevlisi abla, kendi esprisine katıla katıla gülmeye başladı. Gönül ve ben şaşkınlıktan birbirimize baka kaldık. Biz de başka bir motel buluruz kalmak için diyen Gönül'ün sözleri ise ortamda soğuk bir hava esmesine sebep oldu. Görevliyi çözmeye çalışıyorduk. Onun komik olmayan esprisine gülmediğimiz için sanırım bize tavır yapıyordu. Gönül planımızı devreye sokmak için en cici gülümsemesi ve sevinli sesiyle söze girmişti ki merdivenlerden inşaat ekibinin indiğini gördüm. Gönül'ün koluna minik bir çimdik attım. Fakat her zamanki gibi elimin ayarı kaçmış olmalıydı. Çünkü Gönül hiç beklemediği bu acı hissi karşısında büyük bir çığlık attı. Bir saat önce göz göze geldiğim 7 çift gözle yine aynı şeyi yaşamak utanç vericiydi ve bunun adı kesinlikle Gönül'ün sürekli yaşadığı ama benim anlayamadığım dejavu hissi falan değildi. Bu düpedüz Budala Dedektif İş Başında filminden bir sahneydi ve başrol her zaman olduğu gibi yine bana aitti. 7 çift gözün gözlerini kısarak şüpheli tavırlarla beni süzmesi ise yolun sonuna gelmiş olduğumun bir göstergesiydi. Göz temasında kalıp tanımadığım bu insanlarla minik bir gönül bağı mı kursam yoksa Gönül'ü az önceki çimdik konusunda bilgilendirmeye mi çalışsam bilemedim. Bir 7 çift göze bir Gönül'e bakıp ne yapacağım konusunda karar vermeye çalışırken resepsiyondaki ablayla baş başa kaldığımı fark ettim. Resepsiyondaki abla hariç herkes ortadan kaybolmuştu. Kızları anlamak zor dedim görevli ablanın yüzüne bakarak gülmeye başladı. Bense Gönül'ün ve 7 çift şüpheli gözün peşinden dışarı fırladım. Çıktığımda Gönül sağa, şüpheliler sola doğru yürümeye başlamışlardı. Ortada kısa bir süreliğine durdum ve ne tarafa gideceğimi düşündüm. Gönül'ün gönlünü almak kolaydı. Çünkü yıllardır devam eden güçlü dostluğumuzun yanında yan komşumuzdu ve onu nerede bulacağımı gayet iyi biliyordum. 2 saat sonra evine gidip kapısını çalsam rahatlıkla onu görüp özür dileyebilirdim. Ama bu 7 çift gözü gözden kaybetmem durumunda yarın yine bu motele gelip saçma sapan espriler yapan abladan yardım dilenmek zorunda kalabilirdim. Üstelik gönül içim diklediğim için onu bir daha motele getirememe gibi bir olasılık hesabı da karşımdaydı. Şüpheli grubun peşine düşmenin yapılacak en mantıklı iş olduğu sonucuna vardım ve sola doğru hızlı adımlarla yürümeye başladım. Göz hapsini alarak uzaktan takip ettiğim inşaat ekibi tam da tahmin ettiğim gibi davranışlar sergiliyordu. Gördükleri her eski evin önünde durup elleriyle evleri işaret ederek sohbet ediyorlardı. Niyetleri belliydi. Eskileri yıkıp yerine yeni ve yüksek binalar kurma hayallerini anlatıyorlardı birbirlerine. Hele başlarındaki yaşlı olan müteahhidin etrafını saran, o ne derse can kulağıyla dinlemeye çalışan genç inşaat işçilerini gönül görmüş olsaydı, şüphelerimde ne kadar haklı olduğumu anlayabilirdi. Ne konuştuklarını duyabilmek için yanlarına biraz daha yaklaştım. Ben kendimi bildim bileli bomboş duran iki katlı, perili gibi görünen ev oldukça dikkatlerini çekmişti. Adalı çocuklar olarak içinde cinlerin ve hayaletlerin yaşadığına inandığımız bu eski Rum evinin önünde epeyce vakit geçiren yedi çift göz buradan bir türlü ayrılmak bilmedi. Galiba ilk olarak Harry'li eve talip olacaklardı. Onlara yaklaştıkça yaşlı adamın konuşmalarını daha net duymaya başladım. Beni göremeyecekleri bir köşeye gizlendim ve dinledim. Adamın konuşmasından Türkçe'ye pek hakim olmadığı fark ediliyordu. Almanya'dan arada sırada tatile gelen dayımın konuşmasını hatırladım birden. Söylediği sözcüklerin yarısını yutan, bir kısmını da Almanca kelimelerle takviye ederek ne idüğü belirsiz bir şeyler geveleyen dayım gibi konuşuyordu. Uzun yıllar yurt dışında yaşadığı için dilini unutan bu amca, belli ki kötü emellerini yurt dışında gerçekleştirememiş biriydi. Çünkü dayımın anlattıklarından bildiğim kadarıyla Avrupa ülkelerinde kurallara uymamanın cezası epey can yakıcıymış. Dayım kendini yalnızca Türkiye'de özgür hissediyormuş. Burada dilediği kadar hızlı araba sürüp, istediği zaman kornaya basarak kırmızıda geçtiğini ve tüm bu hatalarından dolayı hiç ceza almamasının büyük bir nimet olduğunu söyler durur. Dayımın da bahsettiği gibi kurallar konusunda çok hassas olmadığımız ortada. Bu yaşlı amca da belli ki dayıma benziyor ve buralarda işlerini rahat rahat yürüteceğinin farkında. Fakat benim gibi bir çetin cevizi karşısına aldığının henüz farkında değil diye düşünürken, arkamda duran sokak kedisini görmemişim. Gölgeye sığınmaya çalışan hayvancağızın yanlışlıkla kuyruğuna basmamın ardından can havliyle viyaklayıp havalanması bir oldu. Sonrasında ise yaşadıklarımı tahmin etmek pek de zor değil. Gün içerisinde üçüncü defa göz göze gelmek zorunda kaldığım yedi çift gözle bu sefer mecburen selamlaştım. Yedisinin de gözlerinin içi gülüyordu. Güler elbette. Bulmuşlar el değmemiş muhteşem doğayı. İstedikleri gibi binaları dikip zengin olacaklar. Yakalanmıştım ama bozuntuya vermeden yürüdüm. Birçok defa karşılaştığım bu insanların yeterince dikkatlerini çekmiştim ve bugünlük peşlerini bırakmam akıllıca olacaktı. Çünkü takip edildiklerini anlamaları halinde gizli saklı hareket edebilirlerdi ve böyle bir durumda onları suçüstü yakalama şansım maalesef kaybolurdu. Bir de gün boyunca güneşin altında öyle çok gezinmiştim ki, biraz daha durursam ev yerine hastaneye gitmek zorunda kalabilirdim. Evlerin gölgelerine sığınarak bizim bahçeye ulaştığımda bayılacak gibiydim. Kahvaltıda yediğim bir dilim ekmek ve birkaç zeytin dışında gün içerisinde hiçbir şey yemediğimi o an hatırladım. Bahçede beni gülümseyerek karşılayan sarı kızın aslında gülümsemediğini biliyordum, fakat aklım benimle gözlerim vasıtasıyla dalga geçmeye başlamıştı. Gün boyunca kızgın güneşin altında, üstelik şapkasız kaldığı için pişen beynim sanırım intikam almaya çalışıyordu. Derin bir nefes aldım, sarı kıza gülümsedim. Bahçeden geçip iç kapıya doğru ilerlerken sarı kızın "Kaçma yahu, konuşalım yahu" sözlerini hiç duymamış gibi yaptım. Bu sadece beynimin benim için hazırladığı küçük bir oyundu ve bunu yutmayacak kadar büyüdüm sanırım. Evin içine girmek üzereyken Gayipten gelen kedi konuşmalarının bitmesine çok sevindim. Erken sevinmiştim. Çünkü az önce duyduklarım, annemle sarı kızın seslerinin ahenkli bir karışımıymış. Bunu fark etmem, hedefi ben olan ama ıskalayıp kapıya çarpan terlik sayesinde gerçekleşti. Bu sefer başım ciddi anlamda dertteydi. Geri döndüm ve bahçedeki kamelyaya doğru yöneldim. Annem, evimize birincilik getiremediği için, harika olmayan karnemin, komşunun evine ettiğim hizmetin ve onu duymazlıktan geldiğimi sanmasının acısını az önce ıskalayan terlikle çıkarmaya çalıştı. Benimle pek dostça konuşmayacağı yüzünden anlaşılıyordu. Ayakta bile zor duracak haldeyken, annemin ağzından çıkan alevler ve kulaklarından fışkıran dumanların korkusuyla dikkatimi topladım ve kendimi tamamen söylediklerine vermeye çalıştım. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Bunların hepsini beni sinirlendirmek için bilerek yaptığının farkındayım. Ama artık taktik değiştirmeye karar verdim. Sana kızmayacağım, ne yaparsan yap sana kızmayacağım dedi ve örgüsünü örmeye devam etti. Şaşkındım. Uzun bir süre ördüğü şeye baka kaldım. Hiç elinden düşürmediği şişleriyle bembeyaz bir şal ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Turistlerin severek satın aldığı bu şalları örmekten büyük keyif alan annemin başında dikilip durmak onu tekrar sinirlendirebilirdi. Bu yüzden odama gitmek için hareketlendim. Fakat memnuniyetimi bildirmeden de yanından ayrılmadım. Teşekkür ederim anne. Mümkünse bir daha terlik de atma olur mu? Aniden karşılaşınca korkuyorum dedim ama başını bile kaldırmadı. Konuşmadığına göre terlik konusunda görüş birliğine vardığımızı söyleyemeyiz değil mi? İşim var Vedat. Senin laf oyunlarınla uğraşamayacak kadar meşgulüm. Çabuk yukarı çık ve duş al kokuyorsun diyen annemin aramızdaki koca masaya rağmen ter kokumun nasıl aldığını anlayamadım. Kolumu burnuma götürerek kendimi kokladım. Sanırım haklısın anne. Güneş gibi kokuyorum dedim ama o cevap vermek yerine sadece göz bebeklerini hareket ettirdi ve bana doğru ters ters baktı. Bu bakış, gitmek için acele etmem gerektiğini anlamama yetti. Peki anne, benimle ilgili aldığın karara saygı duyduğumu bilmeni isterim diyerek hızlı adımlarla eve girdim. Annemden kurtulmuştum ama yürüdükçe zonklayan başımın ağrısı geçecek gibi değildi. Onun istediğini yaparak hemen duşa girdim. Gündüz güneşle temas etmiş olan tüm uzuvlarımdan buhar çıktığını görünce korktum. Hani kızgın güneşin yaktığı asfaltın üzerine yağmur yağar, sonra da asfalttan buhar yükselir ya, işte aynısı benim başımdan banyonun tavanına doğru yükseldi. Kurulanıp aynaya doğru baktığımda ise kendimi tanıyamadım. Mahalledeki sağlık ocağına gitsem birinci derece yanık teşhisi konulacak durumdaydım. Güneşin değdiği her nokta acıyordu. Vücuduma yapışan toz ve kirden arınınca yüzümdeki ve kollarımdaki yanık izleri epey belirginleşmişti. Öyle kötü görünüyordum ki, annemin bu vaziyetimi gördüğü halde niçin bana kızmadığına bir anlam veremedim. Bana kızmayacağına dair kendi kendine aldığı karar etkili oldu sanırım. Karne günümü hafiyelik yaparak geçirmiştim. Bu saate kadar güneşin altında bir o yana bir bu yana iz peşinde koştuğundan başım hala alev topu gibi yanıyordu. Ilık duşun baş ağrıma hiçbir faydası olmadı. Sadece üzerime sinen güneşin kokusundan kurtulmuştum. Tedaviye ihtiyacım vardı fakat yardım isteyeceğim kişiyle aramız sabah saatlerinden bu yana limoni olduğu için ağzımı açmaya cesaret edemedim. Bu yüzden kendi kendime çözümler üretmeye çalıştım. Önce uyumaya karar verdim. Uyumak bütün hasta kişiler üzerinde sihirli bir etki yaratır derler. Fakat uyumayı başaramayan bünyelere bir tesiri yokmuş. Bunu da uyumak için yastık ve pikeyle kavga ederken keşfettim. Bir saat boyunca sağa döndüm, sola döndüm, sırt üstü, yüz üstü yattım. Yastığı başımın üstüne kapatıp pikeyi tüm vücuduma doladım ama olmadı, uyuyamadım. Yeniden doğruldum. Güneş çarpmalarında neler yapılacağı konusunda epey tecrübeliydim. Uyku dışında denenebilecek tedavilere ulaşabilmek için alt kata, mutfağa indim. Bol bol su içtim, işe yarar gibi oldu. Derin derin nefes aldım. Bir şeyler yersem kendimi daha iyi hissedeceğime dair inancım artmaya başlamıştı. Ama yemek saati henüz gelmediği için annemi bu konuda rahatsız etmek istemedim. Tezgahın üzerinde duran ceviz içini kıyafetimin cebine attım. Biraz ekmek koparıp içine peynir koydum ve hızla mideye indirdim. Sütümü de ceviz yerken eşlik etmesi için bardağa doldurdum ve yeniden odama çıktım. Başımın ağrısı epey azalmıştı. Hatta süt ve ceviz ikilisini de silip süpürdükten sonra olanları hiç hatırlamıyorum çünkü uyumuşum. Bir ara annemin sesini duyar gibi olsam da ne dediğini anlamak için en ufak bir çaba bile sarf etmedim. Çünkü ne gözlerimi ne de kulaklarımı açacak durumdaydım. Uyandığımda sabah olmuştu. Deliksiz bir uyku uyuduğum için kendimi süper hissediyordum. Kollarım ve yüzüm dünkü kadar acımıyordu. Ama bugün daha tedbirli olmalıydım. Yüzümü yıkadıktan sonra yüksek korumalı güneş kremini yanan bölgelere sürüp bu bölgeleri koruma altına aldım. Sonra da neşeyle kahvaltıya indim. "Günaydın anne," diyerek masaya oturdum. "Sana da günaydın." "Dün gece komşularla epey vakit geçirdiniz galiba. Hala uykulu görünüyorsun." "Bu sefer uykusuzluğunda komşuların katkısı olmadı Vedat Bey." "Yoksa hasta mıydın anne?" "Hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi?" "Hatırlamam gereken bir şey mi oldu?" "Bütün gece başında oturdum. Ateşin öyle yüksekti ki kaç defa ateş düşürücü verdim. Islak havlularla, sirkeli sularla vücudunu ovdum." "Ama öyle kendinden geçmişsin ki hatırlamadığına göre aklım falan uçup gitmiş." "Dün biraz yorulmuştum. Biraz da güneşin altında fazla kaldım sanırım. Seni yorduğum için üzgünüm anne." "Daha dikkatli olmalısın. Küçük değilsin artık. Kendini korumayı öğrenmelisin." "Haklısın anne. Kendime daha çok dikkat edeceğim." "Hep aynı sözler Vedat. Hep haklıyım." Derken gözlerini üzerimden çekip demlikteki çayı bardağa doldurmaya çalışan annemi üzdüğüm için kendimi kötü hissettim. Daha önce böyle bir durum başımıza gelseydi, annem öyle çok sinirlenir ve bağırırdı ki, ben de yaptığım yanlıştan dolayı cezalandırıldığımı düşünüp hiç üzülmezdim. Fakat bu sefer annemin tepkisi çok farklıydı. Hatamı düşünmem için bana fırsat verdi. Bu yüzden ben de umursamaz hareketlerime bir son verip, kahvaltının ardından masayı topladım. Hatta hızımı alamayıp, babamın her gece yediği ve arada yere düşürüp ortalığı kirlettiği çekirdek kabuklarını topladım. Toplarken de biraz şaşırdım. Çünkü babam temizlik konusunda hassastır ve şimdiye kadar oturduğu alanı bu şekilde bıraktığına şahit olmamıştım. Büyük ihtimalle benim rahatsızlığımdan annem kadar o da etkilenmişti ve rutin işlerini unutmuştu. Genelde annem ve babam ev işlerini ortaklaşa yaptıklarından bana yalnızca odamı düzenli tutmak görevi kalır. Hemen yukarı çıkıp odama da çeki düzen verdim. Sorumluluk sahibi çocukların yapabileceği ne varsa hepsini yaptım. Masamın üzerinde duran kitabı okumak için can atıyordum. Fakat aklımın bir köşesinde de gönül vardı. Henüz onun gönlünü almak için hiçbir girişimde bulunmadığımdan huzursuz hissediyordum. Kitabım biraz daha bekleyebilir diye düşündüm ve kendimi çok yormayacağımı söyleyerek annemden izin alıp dışarı çıktım. Gönülün kapısını çaldım. Dünkü hareketimi açıklamak için bana bir fırsat vermek zorundaydı. Herkes yanılabilir. Merhaba Bahar teyze, Gönül evde mi? Merhaba Vedat, hoş geldin. Gönül odasında. Sen bahçede otur biraz, ben sesleneyim insin aşağıya dedi ve Gönül'ü çağırmak için yanımdan ayrıldı. Ben de bahçede güneş şemsiyesinin altında duran sandalyeye oturup beklemeye başladım. Gönül suratı beş karış bir vaziyette yanıma geldiğinde bahçedeki incir ağacını inceliyordum. Uzun bir süre yanıma uğrayabileceğini sanmıyordum. Ama bakıyorum da çabuk unutuyorsun geçmişi. Dün yaptığım hareket yanlıştı ama heyecanlandığım zaman konuşamıyorum bazen. Olanları anlatabilmek için böyle bir yola başvuruyorum. Senden özür dilemek için geldim. Özrünü kolay kolay kabul edeceğimi sanmıyorum. Hem canımı yaktın hem de onca insanın içinde rezil olmama sebep oldun. Kusura bakma fakat hiçbir şey söylemeden çekip gittiğin için asıl kızması gereken benim. Ama ben hiç tavır yapıyor muyum? Hadi nazlanma. Özrümü kabul ettiğini söyle de kaldığımız yerden takibe devam edelim. Özrünü kabul ediyorum ama seninle hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum. Bugün denizde yüzüp kitap okumayı planlıyorum. Bunu her zaman yapabiliriz Gönül. Hatta şu olayı çözüme kavuşturup bu kötü insanları jandarmaya teslim edelim de seninle her gün denize gidip kitap okuruz. Ne dersin? Bu aralar yalnız kalmak istiyorum Vedat. İyi ama Gönül, okul zamanı neredeyse hiç dışarı çıkmadın ve arada sırada benimle kapı önü sohbetlerini saymazsan kimseyle vakit geçirmedin. Yani bütün sene boyunca sen hep yalnızdın. Olabilir. Tek başıma kalmaktan hoşlanıyorum. Ama ben tek başıma olmaktan hoşlanmıyorum. Özellikle böylesine önemli bir olayı aydınlatmak üzereyken bana destek olacak bir dosta ihtiyacım var. Anlatabiliyor muyum? Seninle geleceğim ama bir daha beni çimdiklemeye kalkma. Yoksa bunu pahalıya ödersin. Söz veriyorum. Bir daha kesinlikle aynı hatayı tekrar etmeyeceğim. Ama tut ki yanlışlıkla yine yaptım. Ne yaparsın? Vedat! Diyerek ağacın üzerindeki ham incirlerden birini koparıp başıma fırlattı. Gönül annem gibi ıskalamıyor. Attığını her zaman isabet ettiriyor. Sadece küçük bir şakaydı. Hani pahalıya ödersin dedin ya, ne yapacağını merak ettiğim için sordum. Fazla merak iyi değildir Vedat. Bunu hep söylüyorum ama anlamamak için direniyorsun. Daha az meraklı olacağım Gönül. Eğer anlaştıysak hemen çıkalım mı? Ne dersin? Hazırlanmam gerek. Bence gayet hazırsın. Üzerimde gördüğün giysi benim pijamam Vedat. Uyuyan ayıcık desenlerini fark etmedin sanırım. Fark ettim etmesine de zaman kaybetmeyelim diye öyle söyledim. Bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum ama en sevdiğim özelliğin açık sözlülüğü. Bazen açık sözlü olduğum için bana kızdığın da oluyor. Bu yüzden doğru konuştuğundan pek emin değilim. Of Vedat, senin olmadığın bir şehir hayal ediyorum. Hatta senin olmadığın bir ülke. Sırf bu yüzden burs kazanıp yurt dışında okuyacağım. Bana teşekkür etmen gerek Gönül. Sayende yurt dışında okuma fırsatına kavuşacaksın deyince gülmeye başladı. Giyinip geliyorum Vedat, biraz bekleyeceksin diyerek evine girdi. Neyse ki pek çok kişinin aksine çabucak giyinip hazırlanabiliyordu. Hemen geldi yanıma. Gönül, az önce düşündüm de çabuk hazırlandığın ve beni hiç bekletmediğin için seninle dışarı çıkmayı seviyorum. Düşündüklerini benden başka kimseye kabul ettiremediğin için seviyor olmayasın. Bu da var tabii diyerek kapıyı açtım ve Martı Motel'e gitmek üzere yine yollara düştük. Bu sefer ikimizin de şapkası vardı. Yüzümüzde ve kollarımızda yer yer beyazlıklar bırakan güneş kremimiz sayesinde tüm kavuruculuğuyla tepemizde dikilen bu koca yıldıza karşı bugün oldukça tedbirliydik. Hızlı hızlı Martı Motel'e doğru ilerlerken bize doğru gelen ve tüm sokağı kaplayan büyük bir kalabalıkla karşılaştık. Ellerinde tuttukları pankartların üzerinde bir şeyler yazıyordu ama bazıları öyle karışıktı ki profesyonelce bir gösteri hazırlığı olmadığı kesindi. Beyaz bezlerin üzerine kocaman harflerle "Adamızda beton yığınları istemiyoruz. Eskinin kıymetini bilmeyen yeniyi hiç düşünmez. Geçmişimize sahip çıkacağız, evlerimizi satmayacağız." yazıyordu. Bu kalabalığın arasında Fikret amcamla Hamdi abiyi de yan yana aynı pankartı taşırken görünce beni bir gülme aldı. Pankart olarak seçtikleri kumaş, kafeteryanın eski masa örtülerinden kesilmişti ve üzerinde "Bizden izinsiz tuvalet inşaatı bile yapamazsınız" yazıyordu. Bu da neyin nesi Gönül? Anlamamış gibi yapma Vedat, bu senin eserin. Ben mi topladım bu kadar kalabalığı? Aman Vedat, hatırlamıyor musun dün Nuriye teyzeye anlattıklarını? O da yememiş içmemiş tüm adayı toplamış başına. Böyle olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ama Nuriye teyzenin dünkü bakışlarından bir şeyler yapacağını tahmin etmeliydim. Baksana, amcam bile burada. Acaba kafeteryayı kime teslim etti ki? Kafeteryayı düşünmeyi bırak da bu kalabalığın nereye gittiğini öğrenelim diyen Gönül'e hak verdim ve hemen kalabalığın arasına karıştık. Fikret amca hayırdır? Nereye gidiyorsunuz böyle? Faydalı bir işin peşindeyiz yeğen. Adamıza yan gözle bakıp onu kendi şehirlerine benzetmek isteyenlere savaş açtık. Şimdi de kazanmaya gidiyoruz. Biz de size katılabilir miyiz Fikret amca? Elbette çocuklar. Bu ada sizin de eviniz, yuvanız. Onu korumayı bu yaşta öğrenirseniz, ileride kimseler göz dikemez bağınıza, bahçenize, toprağınıza diyerek yürümeye devam etti. Gönül'le hem yürüyor hem de birbirimize bakıyorduk. Bu arada birden naklen Nuriye teyze yanımızda belirdi. Aferin Vedat. Sayende adamız yanlış kişilerin ellerinde heba olmaktan kurtulacak oğlum. Diyerek sırtıma eliyle birkaç defa vurup yine ön saflara geçti. Sadece iki cümlemle bunca insanı bir araya toplamayı başardığım için kendimi kahraman bir lider gibi hissetmeye başladım. Zaten büyük bir liderden neyim eksik ki? Karizmatik bir görünüş, ileri görüşlülük, keşiflere ve maceraya düşkünlük, herkese kol kanat geren tavırlar. Yani bir liderde olması gereken tüm özellikler bünyemde toplanmış. Dolayısıyla büyük kalabalıkları arkamdan sürüklemem gayet doğal diye düşündüm. Ama yanında yürüyen gönül dışında pek takipçim olmadığı aklıma geldi ve liderlik konusunda Nuriye teyzeden almam gereken birçok ders olduğunu fark ettim. Çünkü arkamdan gelen bu kalabalık beni değil, Nuriye teyzeyi takip ediyordu. ''Nuriye teyze, nereye gidiyoruz?'' diye seslendim. ''Yakık kiliseye gittiklerini söylediler motel çalışanları.'' diyen Nuriye teyzenin ardından Fikret amcam konuşmaya başladı. ''Oraya büyük bir otel inşa edeceklermiş.'' ''Bunu nereden duydunuz Fikret amca? Dün karşılaştığımızda sen söyledin ya Vedat oğlum.'' dedi Nuriye teyze. Şimdi hatırladım. ''Bu oğlanı bir doktora götürün Fikret Bey oğlum. Benim gibi arada sırada ne dediğini unutuyor.'' diyen Nuriye teyzenin lafına gülmeye başlayan gönülü yol boyunca susturmak mümkün olmadı. Nihayet yıkık Rum kilisesine ulaştığımızda doğru izi takip ettiğimizi anladık. Çünkü dün gördüğüm 7 çift göz yıkık kilisenin yanına birkaç güneş şemsiyesi koymuş, altlarına da portatif bir masa ve sandalye atarak kendileri için ferah bir çalışma alanı oluşturmuşlardı. Buraya gelmek için kullandıkları minibüsün içinden bir şeyler indirmeye uğraşırlarken bizi gördüler ve o an taş kesilerek yerlerinde donup kaldılar. Bizse Nuriye teyzenin arkasından yanlarına kadar gittik. Taş kesilen 7 çift gözle yine göz göze geldim. Bu sefer gözlerinin içinde gülümsediklerine dair hiçbir belirti yoktu. Bu arada Nuriye teyze başladı konuşmaya. Adamız da sizi istemiyoruz. Adamıza zarar verecek hiç kimseyi istemiyoruz. Pılınızı pırtınızı toplayın ve ilk feribota binerek geldiğiniz yere geri dönün dedi. Nuriye teyze susunca bu sefer arkamızdaki kalabalık hep bir ağızdan bağırmaya başladı. Kaçak inşaat istemiyoruz. Diyen kalabalığın niye hecelediğini önce anlayamadım ama hep bir ağızdan aynı anda aynı şeyi söyleyebilmenin en kolay ve anlaşılır yolu sanırım hecelemekti. Bu yüzden tercih etmişlerdi. Bu arada arkadaki kalabalığın içinde bizim adayla hiç alakası olmayan kişileri gördüm, gönüle de gösterdim. Bunları tanıyor musun? Bizim adadan değiller diye kulağımın dibinde bağırdı. O halde ne işleri var burada? Macerayı seviyor olabilirler veya adamızın betonlaşmasını gerçekten istemiyorlardır. Bizim kalabalık en az 10 kez aynı cümleyi tekrar etti. Ardından dün gördüğüm yaşlı amca yani elebaşları elini havaya kaldırıp susmaları için işaret etti. Bir el hareketiyle topluluk bir anda dut yemiş bülbüle döndü. Yaşlı amca bizim gruba doğru yaklaştı, diğerleri de arkasından geldi. ''Problem ne? Bağırmak niye?'' gibi pek de anlaşılır olmayan bir dille bizim kalabalığın başındaki Nuriye teyzeye sorularını yöneltti. ''Bir de problemin ne olduğunu soruyor. Başındaki ağarmış saçlarından utan bir adam. Ne hakla adamıza otel inşa etmeye kalkışırsın?'' Yaşlı adamın yanına gelen genç bu sefer konuşmaya başladı. Onun Türkçesi oldukça iyiydi. ''Ne otelinden bahsediyorsun teyze? Hiçbir şey anlamadık.'' dedi. ''Bu da sizin taktiğiniz değil mi? Bilmezlikten gelip bizi uyutacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz evladım. Hemen eşyalarınızı toplayıp terk edin adamızı. Teyze, biz buraya izinli geldik. Kültür Bakanlığı gönderdi ve onlar geri çağırmadıkça dönmeye niyetimiz yok. Devleti de kandırıp izin almışsınız. Pes vallahi sizden korkulur oğlum. Nereden izin alırsanız alın, biz burada otel istemiyoruz delikanlı diyen Fikret amcamın sert sesiyle arkada bekleyen diğer gençler de geldiler. Arkadaşlarına destek olmak istiyorlardı. Yahu ne otelinden bahsediyorsunuz kardeşim? Tutturmuşsunuz otel de otel başımızın etini yediniz. Biz otel falan yapmayacağız dedi yedi çift gözden açık mavi renkli olanı. Ne yapmaya geldiniz o halde? Ne işiniz var bu yıkık kilisenin başında? Diyen Hamdi abime verilen yanıt karşısında bu sefer taş kesilip donma sırası bize gelmişti. Biz arkeoloğuz. Hocamız Profesör Hans Köhler başkanlığında bu eski kilise ve civarında kazı yapacağız. Ardından bu kilise restore edilecek. Yani eski haline dönüştürülecek. Sonra da müze haline getirilecek dedi ve biz o donma halinden uzun süre çıkamadık. Bu arada bizimkiler kendilerine gelmeden önce gönül uyanıklık yapıp kolumdan çekiştirerek adalı kalabalığın arasından beni uzaklaştırdı. Ben yandım gönül. Artık uzun süre sokaklara çıkamam. Ne yapacağım şimdi? Rezil oldum. Bilim insanlarını kaçak bina yapanlara benzettim. Nasıl böyle bir hata yaptım? Of, of kafam. Sadece adamızı korumak istemiştim. Kötü bir niyetim yoktu. Sen de biliyorsun gönül. Kötü bir niyetim yoktu değil mi? Benim arkamda durursun, beni savunursun değil mi? Ay yeter artık Vedat. Kendini bana anlatmaya çalışma. Seni çok iyi tanıyorum. Elbette haylazlık olsun diye bu dedikoduyu çıkarmadığını biliyorum. Zaten adalılar da senin bu saçmalıklarına alışık oldukları için yarına unuturlar. Asıl o arkeologlara büyük bir özür borçlusun. Tüm adayı düşman birlikleri gibi üstlerine gönderdin. Haklısın gönül. Her zaman olduğu gibi yine sen haklısın. En yakın zamanda gerekli özrü dileyeceğim. Benim yanımda olur musun? Her yanlışının arkasından özür dileme faslında nedense hep ben yanında olmak zorunda kalıyorum Vedat. Peki seninle gelirim diyen gönüle gönülden teşekkürlerimi sunarak onu evine kadar bıraktım. Ardından kimselere görünmeden evime girip odama saklandım. Söylenenlere göre akşama doğru tüm ada halkı arkeologlara karşı ayaklanmayı teşvik eden çocuk olarak benim adımı duymuştu. Yaptıklarım cezasız kalmadı elbette. Gece yarısı olana kadar bir babam bir amcam sürekli söylenip kızdılar. Annemse sözünde durarak tek laf etmedi. Hiç kızmadı. Hatta hayal gücümün ne kadar kuvvetli olduğunu dile getirerek beni savunmaya bile çalıştığını söyleyebilirim. Bu duruma epey şaşırdım. Sanırım dünkü güneş benim yerime annemin başına geçmiş. Çünkü böyle bir durumda annemin bana destek olması büyük bir mucize. Geceyi öğütler eşliğinde uyuyarak geçirdim. Sabahsa kahvaltı bile yapmadan hemen gönülün evine koştum. Sanki beni bekliyormuş gibi çıkmaya hazırdı. Birlikte yıkık Rum kilisesine doğru hızlı hızlı yürüdük. Neyse ki tüm kazı ekibi oradaydı. Tüm cesaretimi toplayıp yanlarına gittim. Günaydın. Sana da günaydın dedi yedi çift gözden koyu yeşil olanı. Sizden özür dilemeye geldim. Dün yaşananların tüm sorumlusu benim diyerek onları ilk gördüğüm hatta hiçbir şey anlamadığını düşündüğüm Alman profesör bile gülmekten mosmor olmandan itibaren düşündüklerimi bir bir anlattım. İtiraflarımın sonuna yaklaşırken hepsi gülüyordu. Hatta hiçbir şey anlamadığını düşündüğüm Alman profesör bile gülmekten mosmor olmuştu. Beni affettiklerini söylediler. Meraklı olman harika bir özellik ama savunduğun fikirlerin doğruları yansıtıp yansıtmadığına dikkat etmen gerek. Yoksa bu tip sorunlarla çok karşılaşırsın dedi yedi çift gözden koyu kahverengi olanı. Sonra yedi çift arkadaş canlısı gözün ısrarıyla şahane bir kahvaltı sofrasına oturduk. Simit, peynir ve çay üçlüsünün yanında komik sohbetleriyle güzel bir sabah geçirdik. Ama günün devamında keyfimizi kaçıran, hatta uzun bir süre aklımızdan çıkmayacak olan o kötü olayı öğrendik. Mülteci kelimesini daha önce duydun mu bilmiyorum ama biz pek sık duyuyoruz. Mülteci, ülkesinde savaş olan ve yaşayabilmek için başka ülkelere göç eden kişilere deniyormuş. Bir önceki gece Anakara'dan bir botla yola çıkan mülteciler, botlarının batması sonucu bizim adanın kıyılarına kadar sürüklenip hayatlarını kaybetmişlerdi. Birçoğunun küçük çocuklar olduğunu duyduğumuzda ise derinden etkilendik. O gece denize bakarken bir önceki günden çok daha farklı düşünüyordum. Keşke adamıza gelenler bilim insanı yerine inşaat ustaları olsalardı ve üst üste yüzer katlı evler yapıp kıyıya vuran onca çocuğun barınmasını, yaşamasını sağlasalardı. Ne iyi olurdu değil mi? Tatil için adamıza gelenler de dahil olmak üzere, adada bulunan tüm insanlar, hatta tüm canlılar, bu facia karşısında belli bir süre kendine gelemedi. Dile getirilmese de adeta bir yaz havası esiyordu. Plajda hiçbir kafeterya müzik yayını yapmıyor, plaj voleybolu müdavimleri ortalıkta görünmüyordu. Gülümseyen insan bulmaksa pek mümkün değildi. Fakat naklen Nuriye teyzenin unutkanlık hastalığında olduğu gibi, kısa bir zaman sonra herkes yaşananları unuttu ve günlük hayatına geri döndü. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Benim gibi uzun zamandır tatili bekleyen tüm adalı çocuklar da çeşitli faaliyetlerle tatillerine kaldıkları yerden devam ettiler. Adalı Hayaller. Özel bir iletişim yolu. Okula giderken bir salyangozun yürüyüşünden bile yavaş ilerleyen zaman, tatile girdiğimiz ilk hafta bir çıtanın avına kenetlenmiş hali gibi öyle hızlı geçmişti ki, neye uğradığımı şaşırdım. Hatta tatile özel planladığım projelerimin hepsini hayata geçirecek vakit bulabilir miyim diye kara kara düşünmeye başladım. Öncelikle Fikret amcama yaz tatili boyunca her gün 2 saat olmak üzere kafeteryanın en yoğun saatlerinde yardım edeceğime dair okkalı bir söz vermiştim. "Bak yeğen, bizim ailede söz senettir. En kalabalık saatlerde burada Hamdi abinin yanında olacağına dair söz verdin, ona göre" diyerek okullar kapanır kapanmaz beni kafeteryasına bağlamıştı. Fikret amcama verdiğim bu sözü tutmazsam beni vuracağı tek silahı Net Fikret olabilirdi. Çünkü annemden ve gönülden sonra Net Fikret'le aramdaki duygusal bağın farkında olan 3. kişiydi. Bu yüzden sözüme sadık kalabilmek adına planlarımı kafeteryada çalışacağım zamana göre ayarlamalıydım. Amcam dillere destan bir sakarlığım olduğunu biliyordu. Yine de onunla çalışmam konusunda niçin bu denli ısrarcı davrandığını da hala anlayabilmiş değilim. Yardım için her gittiğimde müşterilerden bir ton azar işitmemden mi hoşlanıyor, hayata hazırlanmam için ön çalışma yapmam gerektiğini mi düşünüyor, bunu henüz çözemedim. Yanlış da olsa, büyüklerin her zaman bir bildiği vardır diyerek, sevgili amcamı kırmadan günlük mesaimi tamamlamaya gayret edecektim işte. Üstelik bu hizmetimin karşılığında koskoca bir saatimi Net Fikret'le geçirmeye hak kazanacaktım. Net Fikret'le farklı dünyalara yelken açtığım o 1 saat için yapış yapış dondurma ile kaplı masaları silmeye, yeri dökülen yiyecek kalıntılarını, pipetleri, peçete ve kürdan poşetlerini toplamaya razıydım. Ama gönülün dediğine göre benim bir yere bağlanıp çalışmam adalıların ortak fikri olabilirmiş. Adalılara yaşattığım o kabus günden sonra gözlem altında tutulmam oldukça mantıklıymış. O talihsiz günden 1 hafta sonra öğleye doğru gönülle karşılaştım. Yaz tatilim konusunda Fikret amcama verdiğim sözden dolayı zamanımın bölüneceğini anlattım. "Biraz düşününce insanlara hak vermemek elde değil Vedat. Tüm adaya zarar vermendense seni küçük bir kafeterya ile sınırlandırarak etki alanını daraltmaya çalışıyorlar" demişti Gönül ama bence yanılıyor. Benden bu kadar korkuyor olamazlar. Ardından kendisinin çok parlak bir tatil planı varmış gibi başladı kafeteryadaki işim hakkında söylenmeye. "Bu sıcakta onca işkence sadece Net Fikret'le takılmak için katlandığını biliyorum Vedat. Yazık sana." "Her şeyi bilgi için, daha fazlasını öğrenebilmek için tahammül etmek zorundayım Gönül. Sizinkiler de inat etti eve bilgisayar ve benzeri ürünleri almamaya." "Doğru söylüyorsun Gönül. Bu gidişle ancak kendi paramı kazandığımda bir bilgisayara sahip olabileceğimi düşünüyorum." "Sorun yalnızca kendi paranı kazanmaksa bunu kolayca çözebilirsin." "Harikasın Gönül. Ben şimdiye kadar bunu nasıl düşünemedim?" diyerek hemen hali hazırdaki projelerimin arasına bir de bilgisayar alabilecek kadar para toplamayı ekledim. Gönül ise, "Aklından geçen ne bilmiyorum ama mümkünse beni planlarının dışında tutmaya çalış Vedat" diyerek aslında tam tersini söylemek istiyordu. Çünkü benimle olmayı sevdiğini biliyorum. "Sen bilirsin Gönül. Yaz bitene kadar gerçekleştirmek istediğim onlarca projem var ve bunlara dahil olmak isteyecek çok kişi tanıyorum. Fakat ben seninle çalışmayı sevdiğim için şimdiye kadar hiçbirine ortağım olmaları konusunda bir teklif götürmedim. Güldürme beni Vedat. Bizim sınıftakilerin çoğu senin uçuk kaçık fikirlerinden yılmış durumda. Üstelik bazısı yurt dışına çıktı. Kiminin de üzüm bağları, meyve bahçeleri var ve oralarda ailelerine yardım edecekler. Seninle olmayacak işlerin peşinden koşacaklarını hiç sanmıyorum. Beni kıskanıyorsun Gönül. Başkalarıyla bir şeyler yapabileceğin fikri seni ciddi anlamda sarsıyor dedim gülerek. Şimdiye kadar seninle ilgili beni sarsan tek şey saçma sapan giysilerin Vedat. Bunları annemin diktiğini biliyorsun Gönül. Sağlıklı iplerle dokunan kumaşlardan yapıldığını bildiğim için rahatlıkla giyiyorum. Üstelik senin ve diğerlerinin giydiği kıyafetlerle hiç benzeşmemesi de benim hepinizden özel olduğumu gösteriyor. Bu sözümden sonra Gönül hiç bitmeyeceğini sandığım bir gülme krizine kapıldı. Bir ara acaba kahkahalarını durduramazsa ne yaparım, onu nasıl kendine getiririm diye düşünmeye bile başladım. Neyse ki birkaç dakika sonra kendi kendine durur gibi oldu. Özel mi? Şaka mı yapıyorsun sen? Sadece komik görünüyorsun. Sınıftakilerin senden uzak durmasının en büyük sebebi de bu. Farkında değil misin? Kimse dedemin çizgili pijamasına benzeyen, paçaları lastikle içe kıvrılmış, komik pantolonlu bir çocukla görünmek istemiyor. Pantolonumun paçasının lastikle içe doğru büzülmesinden ben de pek hoşlanmıyorum ama biliyorsun adaya çok yağmur yağıyor ve annem paçaları ıslanmış pantolonlardan tiksindiği için böyle bir çözüm yolu buldu dedim Gönül'e. Ama hem gülmesine hem de giysilerimle ilgili arka arkaya söylediklerine epey alınmıştım. Hele okuldaki arkadaşlarımın bu sebeple benden uzak durduğunu bilmek çok kırıcıydı. Annem üretmekten hoşlanan biri olduğu için evdeki herkesin giysilerini o dikiyor. Önceleri ucuza geldiği için bize giysiler diktiğini sanıyordum ama hazır giyimden çok daha pahalıya mal olduğunu öğrenince terzilikten hoşlandığını anladım. Beni düşünüp paçaları lastikli pantolonlar dikmesi ve bazen bu pantolonların boyunu ayarlayamadığı için paçaların ayak bileklerimden epey yukarıda durması arkadaşlarıma eğlence çıkarıyor. Yine de annemin benim için bir şeyler yapmaya çalıştığını bilmek güzel. Gerçi paça lastiği olayını çözüme kavuşturursam daha mutlu olabilirim. Bence giyim tarzını değiştirmenin zamanı çoktan geldi. Haklısın Gönül. Hep haklı olmak ne güzel dedim gülerek. Burada haklı olmak veya olmamaktan bahsetmiyoruz Vedat. Sadece giysilerinle ilgili küçük bir eleştiri yaptım. Üstelik bu yalnızca benim düşüncem değil. Herkes aynı şeyi söylüyor. Demek en yakın arkadaşım gizlice hep kıyafetlerimi çekiştiriyor öyle mi? Hiç yakıştıramadım sana Gönül. Şimdiye kadar senin dış görünüşün hakkında olumsuz düşüncelerimi söylemek için ağzını açanlara, gülenlere hep engel olmuştum ama bundan böyle onları susturmaya çalışmayacağım. Yalvarsan da seni hiçbir özel çalışmama dahil etmeyeceğim. Ne konuşuyorlar benim hakkımda? Dedim ya, ben hiç izin vermedim konuşmak isteyenlere. Özür dilerim Vedat. Sanırım arada sırada sen de haklı olabiliyorsun dedi utançtan pembeleşen yüzüyle. Haklı olmak güzelmiş Gönül. Ama unutma, yalnızca arkandan konuşsaydım şu an bu sözleri benden duyamazdın. Dedikodunu yapmaya devam ederdim. İnsanların senin hakkında ne düşündüklerini öğrenmek bence faydalıdır. Bu arada bütün adayı arkamdan güldürecek o özel projelerine beni katmak istemediğin için çok teşekkür ederim. Arkeologlarla yaşadığımız o feci günden sonra insanların yüzüne bakmaya utanıyorum. Seninle ne alakası var Gönül? Hepsi benim fikrimdi. Kimsenin seni suçladığı yok, abartıyorsun. Herkes beni Vedat'ın en yakın arkadaşı olarak bildiği için elbette tüm bunları beraber planladığımızı sanıyorlar. Geçen gün Nuriye teyze yanımdan geçerken burun kıvırıp "Seni de adanın en akıllısı sanıyorduk ama nerede? O aklı beş karış havada oğlanın peşine takılıp olur olmaz işlere kalkışıyorsun" dedi. Yanımda annem olduğu için iyice yerin dibine geçtim. Nuriye teyzeden sonra bir de annem söylendi. Yani onca lafın üstüne bana asla herhangi bir teklifte bulunma derim. Peki Gönül, sen bilirsin. Ama ne yalan söyleyeyim, suçun yarısının benim üzerimden alınıp sana aktarılmasını bilmek iyi geldi dedikten sonra Gönül'ün yanından uzaklaşmaya gayret ettim çünkü sağ elindeki çanta hareketlenmiş, son hızla başıma doğru yola çıkmıştı. Hayret Gönül, bu sefer ıskaladın derken el sallamayı da ihmal etmedim. Uzun bir süre görüşmeyelim Vedat. diyerek bağıran ve sinirden suratı domates kırmızısına dönen en yakın arkadaşıma "Sonra görüşürüz gönül" diyerek güzel bir şekilde veda ettim. Ardından Fikret amcama söz verdiğim gibi ortalığı karıştırmak üzere kafeteryaya doğru yola çıktım. Radyo teleskop yapımı için gerekli malzemeler. Yol boyunca başım yerde, bana eşlik eden karınca kafilesini inceleyerek yürüdüm. Öykülerden bildiğim kadarıyla yazın toplayıp kışın tüketen bu minik canlılar kendilerinden epeyce ağır gıda parçalarını çekiştire çekiştire sağa sola sapmadan hep aynı istikamete doğru yürüdüler. Yuvalarına geldiklerinde yüklerinden kurtulup yeniden yiyecek bulmak için aynı sırayı takip ettiler, geldikleri yöne doğru geri döndüler. Nereye gittiklerini çok merak etmeme rağmen, kafeteryadaki sorumluluğum yüzünden, bir de yakıcı güneşin tesiriyle yoluma devam ettim. Yürürken aklımda hep karıncalar vardı. Kendi dünyalarında yaşayan bu özel canlılar, dikkatsiz insanların ayaklarının altında ezilmedikleri sürece bizleri fark etmiyorlar bile. Acaba bizim de fark edemediğimiz ama bizim karıncaları izlediğimiz gibi bizi izleyen canlılar var mıdır gibi bir soru takıldı aklıma. Bunları düşünürken kafeteryanın yanından geçip gittiğimi anlamadım bile. Arkamdan bağıran Hamdi abinin sesiyle kendime geldim. "Vedat, nereye gidiyorsun?" diye bağırırken bıyık altından bana güldüğünü fark ettim. Çünkü Hamdi abiye daha önce de birkaç kez bu şekilde yakalanmıştım. Aklımda farklı fikirlerle boğuşurken birçok kere nereye gittiğimi unuttuğumdan bana gülmesi gayet normal. "Sağ ol Hamdi abi, eğer arkamdan bağırmasaydın yine alıp başımı gidecektim." "Oğlum neyse ki adada yaşıyoruz, yoksa çoktan kayıplara karışırdın sen" diyen Hamdi abiye hak vermemek elde değil. Kafamın karışık olduğu günlerde adanın etrafını turladığımı bilirim. "Sen bana göz kulak ol Hamdi abi. Bazen aklımdan bin bir çeşit düşünce geçiyor, dalıp gidiyorum" dedikten sonra hemen işimin başına geçtim. Boşalan masaları temizledim. Hiç oturulmamış masaların üzerindeki var olmayan tozları almamı isteyen Hamdi abiyi kırmayarak onları da sildim. Getir götür işleriyle ilgilendim. Birkaç bardak ve bir dondurma kasesini de kırdıktan sonra mesaimin bittiğini bildiren saatimin alarm sesiyle paydos ettim. "Şu kırık bardakları süpürüp de öyle gitseydin Vedat" diyen Hamdi abiye saatimi göstererek mesai dışında çalışmadığımı fakat ek bir ücret karşılığında ona yardımcı olabileceğimi söyledim. O ise yarın kafeteryanın önünden geçip gittiğimi görürse beni uyarmayacağını söyleyerek tehdit etti. Çıkar dünyası dedikleri bu sanırım. "Sen bilirsin Hamdi abi, o zaman boş masalardaki kiri tozu kendin temizlemek zorunda kalabilirsin" dedim. Net Fikret'in yanına çıkarken. Yukarı çıktığımda Fikret amcam benim oturmam gereken yere oturmuş, sanal dostlarıyla okey oynuyordu. "Fikret amca, sıra bende. Mümkünse yerimden kalkar mısın?" "Oo, hoş geldin yeğen. Dur iki el daha oynayayım, bitireceğim" dedi ama ben aşağıdaki insan yoğunluğundan ve asabi müşterilerden bahsedince ister istemez inmek zorunda kaldı. Kafeteryaya gelirken üzerinde düşündüğüm bir konu vardı. Onunla ilgili bir araştırma yapacaktım ama neyi arayacağımı bile bilmiyordum. Önce Fikret amcamın okey oynadığı sanal dostlarına kısa bir veda cümlesi yazdım. "Sizlerle okey oynamak öyle sıkıcı ki beni en sevdiğim oyundan soğuttunuz" diyerek oyun penceresini kapattım. Günlük yaşamımda asla kaba biri değilimdir. Ama sosyalleşmek için kullanılan bu oyunları tanıdığımız kişilerle oynamanın daha faydalı olacağını düşündüğümden amcamın sanal arkadaşlarına saygısızca bir mesaj yazma gereği duydum. Amcam yeniden bilgisayarının başına geçip okey oynamak istediğinde az önce kızdırdığım sanal dostları tarafından muhtemelen dışlanacaktı. O da belki bu sayede eskiden olduğu gibi mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte Fedor amcanın kahvesinde okey oynar diye ümit ediyordum. Oyuna son verdikten sonra kendi işimle ilgilenmeye başladım. Net Fikret'in yanındayken zamanı kontrol edebilmek pek mümkün olmuyor. Bu yüzden sınırlı olan süremi evrende bizden başka canlı olup olmadığını aramakla geçirmeye karar verdim. Karıncaları izlediğim gibi beni de izleyen birileri vardır düşüncesiyle yaptığım araştırma epey canımı sıktı. Sonsuz gibi görünen evrende onca gezegen, galaksi ve yıldız arasında bir toz zerresi kadar bile yer kaplamadığımı bilmek tuhaf. Üstelik bu sonsuzlukta yalnız olduğumuzu bilmek daha da tuhaf. Evrende sadece biz yaşıyorsak, niçin milyonlarca ışık yılı uzaklıkta başka galaksiler var? Tek bir güneş bize yeterken, neden binlerce yıldız gökyüzünde asılı duruyor? O güneşlerin de bir sahibi olmalı. Belki bize benzemiyorlardır ama, o güneşlerin de ısıttığı varlıklar olmalı diye düşünürken, yıllar önce başlatılmış ve hala devam eden bir araştırmayla karşılaştım. Dünya dışı akıllı yaşam araştırması adı altında yürütülen olağanüstü bir projeydi. Neredeyse 60 yıl önce düşünülmüş, hatta bu konuda bir dolu araştırma gerçekleştirilmişti. Radyo frekansları atmosfere nüfuz edebildiği için, radyo teleskopların yardımıyla Güneş sistemi dışındaki herhangi bir yerden gelecek radyo frekansları algılanabilirmiş. Bu yüzden yıllardır radyo teleskoplardan gelecek bir sinyali bekleyen bilim insanları varmış. Fakat şimdiye kadar olumlu bir sonuç alamamışlar. Yani dünya dışı akıllı yaşam araştırması hala sürüyor olsa da maalesef elde bir bulgu yokmuş henüz. Ama ben bu sonsuz gibi görünen evrende yalnız olduğumuza inanmıyorum. Çünkü o beklenen radyo frekansı milyonlarca ışık yılı uzaklıktan bizim buralara kadar ulaşmıyor olabilir. Çıplak gözle dünyadan bile görülebilen Andromeda adlı galakside 1 trilyona yakın yıldız olduğunu ve milyonlarca ışık yılı ötemizde bulunduğunu öğrendiğim an, bu işin öyle arada sırada radyo teleskobun başında bekleyerek gerçekleşmeyeceğine emin oldum. Burada oturup, "Hey, orada kim var?" diye kendi kendimize sorup bekleyeceğimize, oraların neresiyse gidip yerinde araştırmak gerek diye düşünüyorum. Devasa çanakları kur, sonra cihazın başına otur ve bekle ki sana sinyal gelsin. Onca yoldan sinyal gelene kadar bakalım sen hala yaşıyor olacak mısın? Çünkü bize en yakın galaksi bile yüz binlerce ışık yılı uzaklıkta. Bu araştırmacılar dünyada bekleye dursun, ben bir yolunu bulup o galaksileri ziyaret edeceğim diye düşünürken Hamdi abi başımda belirdi. Hadi bakalım Vedat, bugünlük süren dolmuş, amcan öyle diyor. Biraz daha bakayım ne olur Hamdi abi, en güzel yerinde kaldım. Bir saat önce kırdığım bardak parçalarını süpürseydin, belki izin verebilirdim ama maalesef şansını kaybettin. Dünya dışı yaşam projesi üzerinde çalışıyorum ama sen kırık bardakların süpürülmesinden söz ediyorsun Hamdi abi. Makro ölçekte düşün. Bak yeni gezegenler keşfedeceğim. Belki de yeni canlılar tanıyacağız. Bahsettiğin canlılar arasında güzel kızlar keşfedersen, Hamdi abine haber vermeyi unutma diyerek kolumdan çekiştirip Net Fikret'in başından beni kaldırdı ve kendisi oturuverdi. Pes Hamdi abi, ben olağanüstü bir durumu araştırmaya çalışıyorum ve bunun için kafa yoruyorum. Sen at yarışı sonuçlarına bakmaya çalışıyorsun. Beyinlerimiz epey farklı çalışıyor. Kendi işimi kurmak için çok paraya ihtiyacım var Vedat. Para konusunda senin sözünü ettiğin uzaylıların bir yardımı olacaksa onlarla da ilgilenebilirim diyen Hamdi abi at yarışı sonuçlarıyla baş başa bırakıp kafeteryadan çıktım. Hamdi abiye boş işlerle ilgilendiği için kızmadım. Belki kendi çapında o da haklıdır diye aklımdan geçirdim eve doğru yürürken. Uzay yolculuğuna kalkışmadan evvel yapılması gereken bir dolu iş vardı. Bari bu projemi yüzüme gözüme bulaştırmadan sonuçlandırayım diye düşünüp yapılacakları bir sıraya koydum. Önce gideceğim yeri, yani yaşam sinyallerinin gönderildiği noktaları tespit etmeliydim. Bu yüzden bir radyo teleskop yapmakla işe başlamaya karar verdim. Her ne kadar şimdiye dek radyo teleskopların dünya dışından algıladığı bir sinyal olmasa da, benim üreteceğim teleskopla çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir diye düşünüyordum. Hani acemi şansı derler ya, belki de şans eseri bilim insanlarının 60 yıldır yakalayamadıkları o sinyali ben yakalayacaktım. Neden olmasın değil mi? Bu konuyu araştırırken, Net Fikret'in ekranında beliren fotoğraflarda radyo teleskop yapabilmek için bir çanak antene ihtiyacım olduğunu görmüştüm. Bu iş için kocaman bir çanak anten bulmam gerekiyordu. Fikret amcamın evinin terasında bulunan birbirinden farklı ebatlardaki 3 çanak anten geldi birden aklıma. bir eve 3 tane anten elbette fazla geliyordur. Ama teras müsait olduğu için Fikret amcam çiçek diker gibi çanak antenle süslemişti bu alanı. Üstelik yaptığı bu süslemeden memnun olan tek kişi de kendisiydi. Beyhan yengem terasta bizleri konuk ettiği akşamlar amcama söylenip bu çanakların hepsini terastan aşağı atacağını iddia ederdi. Hem deniz manzarasına mani oluyorlarmış hem de yüzeyleri kuş pisliğinden geçilmiyormuş. Şimdiye kadar atmadıysa bir tanesini ölünç istememde bir sakınca olmaz diyerek yolumu değiştirip amcamın evine yöneldim. Terasın manzarasını bozan en büyük çanak anteni almak niyetim fakat Beyhan yengem bu dileğimi pek hoş karşılamadı. Vedat oğlum sen şaşırdın mı? Yine güneşin altında çok mu dolandın? Koskoca çanağı ne yapacaksın? Size her geldiğimizde terastaki çanakları atacağını söylüyorsun Beyhan yenge. Ben de sen atmadan birine sahip çıkayım demiştim. Ona lafın gelişi söylüyorum. Koskoca anten terastan aşağı atılır mı hiç? Hem sen onu bunu boş ver de söyle bakalım ne yapmayı düşünüyorsun çanak antenli? İletişim kuracaktım. Gel oğlum, kimi arayacaksan evdeki telefondan ara. İletişim dediğin telefon ne olur? İletişime geçeceğim kişiler bu dünyada yaşamıyorlar. Daha doğrusu yaşayıp yaşamadıklarını da bilmiyorum. İletişime geçince hep beraber öğreneceğiz. Demek bu dünyadan değiller Vedat Bey. Utanmıyor musun yengenle dalga geçmeye? Ayıp yahu. Vaktim çokmuş gibi bir de seninle kapı önünde çene çalmak zorunda bırakıyorsun beni. Hadi evine, az sonra anneni arayıp bu yaptıklarını anlatacağım diyerek güm diye kapıyı suratıma kapattı. Şimdiye kadar hiçbir büyüğümle dalga geçmiş değilim. Hatta küçük büyük kimseyle bilerek ve isteyerek alay etmedim. Büyükler işlerine gelmeyen bir şey duyduklarında karşı tarafa hiç konuşma hakkı tanımayıp yargılamaya bayılıyorlar. Beyhan yengemin yaptığı şey öyle kırıcıydı ki. Bu saatten sonra terasındaki 3 çanağı da bana hediye etse, söylediklerinden dolayı özür dilese de onu affedeceğimi sanmıyorum. İsteklerim konusunda tanıdığı diğer çocuklara benzemiyor olabilirim ama bu durum onunla dalga geçtiğim anlamına gelmez ki. Fikret amcamın bahçe kapısında ne kadar dikildim bilmiyorum ama kendime gelene kadar kendimle konuştum durdum. Bundan böyle büyüklerimin söylediği sözleri daha az ciddiye almaya karar verdim. Çünkü genellikle yapamayacakları şeyleri söylemeye bayılıyorlar. Madem çanakları terastan atamayacaksın, ne diye her seferinde atacağım deyip benim kafamı karıştırıyorsun? Eğer Beyhan yengemden aynı cümleyi 10 kez duymuş olmasam, ben de böylesine saçma bir teklifle kapısına gelmezdim. Hem suçlu hem güçlü. Üstelik bir de beni anneme şikayet edecekmiş. Zaten tek bildikleri şey şikayet etmek. Şikayet etmeden önce karşındakini bir dinle, bir sor ne diye böyle davrandığını değil mi? Ama nerede? Bizim adada çocukların dedikleri pek dikkate alınmaz. Hele benim gibi adı çıkanların konuşmaya bile hakkı yoktur. Belki sadece bizim adada değil tüm dünyada böyledir. Belki de kendimi dinletebilmek için büyümem gerekiyor. Umutsuzluğa kapılmamaya gayret ederek eve döndüm. Bu arada Beyhan yengem hiç vakit kaybetmeden annemi arayıp olanları anlattığı için bir de evde laf işittim. Eskisi gibi sesini yükseltmeyen annemin kızıp kızmadığını anlamak için söylediği sözleri artık dinliyorum. Önceleri hep bağırıp çağırdığı için sözlere pek odaklanmayıp sesin şiddetiyle ilgilenirdim. Çanak antenin peşinde. Annemin tek dileği bir an evvel okulların açılması. Böylelikle benim gibi boş işlere kafa yoran tüm çocuklar asıl uğraşmaları gereken şeylerle yani derslerle boğuşabilirlermiş. Sanırım o da kendi çapında haklı. Annelere göre okullar çocukları yatıştıran, enerjisini alan, sakinleştiren yerler. Dolayısıyla annemin okulların açılmasını istemesi de gayet doğal. Neyse ki dileklerimizin gerçekleşmesini sağlayan mekanizma mantıklı işliyor. Böylece annemin okulların açılması konusundaki dileği, onun istediği gibi bir an evvellik zaman diliminde gerçekleşmeyecek. Söz veriyorum anne, bir daha Beyhan yengemden çanak antenini istemeyeceğim diyerek odama çıktım. Her zamanki gibi büyüklerim yolumun üzerine taşlar koymuş olsa da bir yolunu bulup bu işin üstesinden gelmeye kararlıydım. Onlar anlamamakta ısrar etse de geleceğimizle ilgili hayati öneme sahip bir olayı araştırmaya çalışıyorum. Eğer orada, yani bizden milyonlarca ışık yılı uzakta birileri varsa, o varlıklarla tanışmamız gerekir. Hani bu dünyada başımıza bir hal gelmesi durumunda, bizleri konuk etmek isteyecek dost canlılarla iletişime geçmek hiç de fena olmaz. Yeni fikirler üretmeye bayılıyorum ama bunları dinleyecek ve uygulamada yardımcı olacak birilerine ulaşmak epey zor. Bu aralar gönülün üzerine epey gittiğim için çanak anten bulma konusunda onu rahatsız etmemeye karar verdim. Dünya dışı canlılarla ilgili araştırmalarımdan elbette haberi olacak ama ayak işlerinde yanında olmamasında fayda var. Çünkü çenesinin düşük olmasının yanında oldukça memnuniyetsiz bir kız. Bu yüzden sınıf listesini elime alıp en uygun arkadaşlarımın adlarını belirledim. Tam telefonu alıp ilk sıradaki arkadaşımı arayacaktım ki aklıma henüz çanak anteni bulamadığım geldi. Çanak anten olmadığına göre onu taşıyacak birine de ihtiyacım yoktu. Telefonu yerine koyup odamın penceresine doğru yürüdüm, düşündüm. Uzun bir süre pencereden dışarı baktım. İhtiyacım olan anteni nereden bulabileceğim üzerine kafa yordum. Sonra karşımızdaki boş evin terasından bir martı havalandı. O martının kanat çırpınışlarında bana lazım olan anteni görür gibi oldum. Karşıdaki boş evin yıllardır öylece durduğunu fark etmemi sağlayan asil kuşa teşekkürlerimi sunarak hızla merdivenlerden aşağıya indim. Anne, karşıdaki ev Nuriye teyzenin miydi? Onun evi, doğru. Ne diye boş duruyor? Kiracıyla uğraşmak istemiyor. Adanın kalabalıklaşmasından da hiç mi hiç hoşlanmadığı için ne satıyor ne de kiraya veriyor. Nuriye teyzenin farklı bir düşünce yapısı var. O, koskoca evini adaya gelen giden çok olmasın diye kiraya vermiyor ama diğer komşular yaşadıkları evleri pansiyona çevirip adayı alabildiğine kalabalıklaştırıyorlar. Annem, ördüğü dantel örgüden başını kaldırıp gözlerini hafifçe kısarak benden şüphelendiğini belirten sorusunu sormakta gecikmedi. Nereden aklına geldi şimdi Nuriye teyzenin boş evi? Hiç. Öylesine sordum. Peki bakalım öyle olsun diyerek başını yine eğip hızlı hızlı örgüsünü örmeye devam etti. Evden çıkarken görüşürüz anne dedim ama duyduğunu sanmıyorum. Sadece sarı kız arkamdan koşarak miyavladı. Az sonra geleceğim sarı kız, bekle beni diyerek bahçe kapısını kapattım. Duyarlı bir kediyle yaşamak kendimi değerli hissettiriyor. Yakında ablam da gelecek, kendimi değerli hissetmem konusunda onun da epey katkısı olacak sanırım. Boş ev, yıllardır boş olduğuna göre, terasında çürümeye bırakılan çanak anteni naklen Nuriye teyzeden istememin de bir sakıncası yoktur diye düşündüm. Onu ikna etmek için evine doğru yürüdüm. İyi insan lafının üstüne gelirmiş derler ya. Birkaç adım attıktan sonra buna benzer bir durum gerçekleşti. Nuriye teyzeye doğru giderken yolda güzel bir tesadüf yaşadım. Nuriye teyze ve kız arkadaşlarıyla karşılaştım. Onlar da akşam güneşinden ve ılık denizden istifade etmeyi planladıkları için plaja inmeye karar vermişler. Lütfen plaj çantanızı taşımama izin verin Nuriye teyze, siz yorulmayın diyerek elindeki koca çantayı kaptım. Hafif bir çanta taşıyacağımı ümit ederken gülle gibi bir nesneyi elime aldığımı fark edince ister istemez çantanın içindekileri düşünmeye başladım. Hatta düşünmekle zaman kaybetmeyi göze alamayıp çantanın içini aralayarak neler olduğuna baktım. Hayret doğrusu, insan plaja giderken seyahate çıkar gibi çanta mı hazırlar? Yaşlı bir teyzenin sadece 2 saat vakit geçireceği plaj için 1 ton eşyayı yanına alması akıl alır gibi değil. Koskocaman bir radyo, tatlısından tuzlusuna her çeşit gıda, birbirinden farklı koruma faktörlerine sahip en az 3 tane güneş kremi, yere sereceği hasır, havlular ve bir grup makyaj malzemesiyle yola çıkan Nuriye teyzenin çantasını inceleme işini bir tarafa bırakarak asıl konuya değinmeye karar verdim. Nuriye teyzeciğim, ne güzel bir tesadüf seninle karşılaşmak dedim. Aslında Nuriye teyzeye her sokağa çıktığımda rastlarım. Karşılaşmamızı tesadüf kelimesiyle süsleyerek 40 yılın başında rastlaşıyormuşuz havası vermeye çalışsam da normalde durum hiç de böyle değil. Aynı mahallede oturunca sanki aynı evin içinde yaşıyormuşçasına sürekli aynı kişilerle karşılaşırsınız. Teşekkür ederim Vedat oğlum. Nasılsın? Amcanın yanında işe başladığını söylemişlerdi. İşten yoruldun mu yoksa? Tüm gün orada kalmıyorum. Benim de tatile ihtiyacım var Nuriye teyze. Çok doğru. Tatilini yapacaksın elbette. Çok çalıştın. Gönül kadar başarılı olamasan da sınıfını geçtin diyerek arada beni bozmaya çalışsa da anteni alana kadar sesimi çıkarmamaya karar verdim. Elimden geleni yaptım Nuriye teyze. Yapmaya da devam ediyorum. Bu aralar bir proje üzerinde çalışıyorum ve kabul ederseniz sizden küçük bir isteğim olacak. Söyle bakalım neymiş bu küçük isteğin? Aslında isteyeceğim şey epey büyük fakat sizin için değerinin olmadığını düşündüğüm için küçük dedim. Vedat oğlum, ne istiyorsan açık açık söyle. Sizin boş eviniz var ya. Hangi boş evim? Benim 3 tane boş evim var. Bizim evin karşısındakinden bahsediyorum. Ne olmuş ona? Bir şey olmadı evinize. Sadece evinizin terasındaki kuş pislikleri içinde çürümeye yüz tutan çanak anteninizi ödünç alabilir miyim diyecektim. O anten benim değil. Çıkan kiracı bırakmış gitmiş. Yani alabilirsin ama önce ne yapacağını anlatman gerekiyor. İletişim konusunda küçük bir deney yapmayı planlıyorum. Ama konu komşuya zarar vermeyecek bir deney olsun, anlaştık mı? Elbette anlaştık Nuriye teyze. Çok teşekkür ederim diyerek çantasını plajdaki boş şemsiyelerden birinin altına koydum ve bu zarif hanımlardan izin istedim. Arkamdan seslenen Nuriye teyzenin sesiyle bir şey unuttuğumu fark ederek geri döndüm. Çantasını karıştıran Nuriye teyze içinden bir tomar anahtarın saklığı anahtarlığı çıkardı, ucunda yeşil ip takılı olanı bana uzattı. Bu anahtarı al ama sakın kendi başına eve girme. Bir büyüğüne çık terasa, alacağını al, sonra da anahtarımı getirirsin bana dedi. Öyle mutlu oldum ki sevinçten Nuriye teyzeye sarılıverdim. Aman oğlum yavaş ol, neredeyse yuvarlayacaktın beni kumların içine diyerek gülen Nuriye teyzenin yanından ayrılırken işin önemli bir bölümünü hallettiğimi zannediyordum. Öncelikle çanak anteni terastan indirebilmek için aramayı düşündüğüm isimlerle temasa geçmeliydim. Ama işlerimi kolaylaştıracak her türlü icattan mahrum bırakıldığımdan çalışmalarım yavaş ilerleyecek gibi görünüyordu. Bir cep telefonum olsaydı bu sıcakta oraya buraya koşturmak yerine enerjimi daha düzenli harcayabilirdim. Söylene söylene eve döndüm. Annem az önce bahçede bıraktığım yerde sadece elleri hareket eder durumda örgüsüne devam ediyordu. Başını çevirip kimin geldiğini anlamak için kapıya doğru baktığında göz göze geldik. Ne zaman dışarı çıktım Vedat fark etmemişim diyerek yeniden örgüsüne döndü. Bense telefonu kullanabilmek için eve dönmek zorunda kaldığımı, akranlarım gibi bir cep telefonuna sahip olsaydım hayatımın kolaylaşacağını söylemeye çalıştım ama annem başını bile kaldırmadı. Sanırım yaratmaya çalıştığı motif benim cep telefonu isteğimden çok daha önemliydi. Beni dinlemeyenlerin yanında durmanın bir anlamı olmadığını geçmiş yıllarda öğrendiğim için ben de arkadaşlarımı aramak üzere ev telefonuna yöneldim. Sırayla güçlü kuvvetli bildiğim herkesi aradım. Listem epey kabarıktı. Fakat her aradığım arkadaş önce nazikçe beni dinleyip sonra bir işi olduğunu bahane ederek telefonu kapattığından neredeyse arayacak kimse kalmamıştı. Son olarak benden bile çelimsiz, sınıfın en kısa boylusu olan Tahsin'i aradım. Koskocaman bir çanak anteni teras katından indireceğimizi anlattım. Hemen geliyorum Vedat diyerek telefonu kapatınca arkadaşlık ilişkilerimi yeniden gözden geçirmeye karar verdim. En iyi anlaştığım, yakın arkadaşım olduklarını düşündüklerim, güneşlendiklerini ya da çok meşgul olduklarını söyleyerek beni atlatmışlardı. Ama sınıfta kimsenin ilgilenmediği, belki de konuşmaya üşendikleri, sınıfın yalnız kovboyu Tahsin, hiç düşünmeden geleceğini söylemişti. Giysilerim konusunda arkamdan konuşmayan birini bulmuştum nihayet. Bana yardım etmek için yanıma geldiğine göre, annemin benim için tasarladığı kıyafetlerle ilgili bir sorunu olmadığı ortadaydı. Diğerleri ise kılığımdan dolayı benimle görünmekten pek hoşlanmadıklarından uzak durmayı seçmişlerdi. Fikret amcamın dediği gibi, hayatta herkes kendi seçimiyle yaşar. Bu yüzden arkadaşlarımın seçimini yargılamıyorum ve tamamen yapayalnız kalmadığım sürece, bu rahat giysileri giymekte sakınca görmüyorum. Bu da benim seçimim. Ben kendi kendimi arkadaşlarımın arkasından atıp tutarken telefon çalmaya başladı. Az önce aradığım ama ulaşamadığım arkadaşlarımdan birinin olabileceğini tahmin ettim. Ayhan'ın sesini duyunca çok sevindim. Vakti olup olmadığını sordum. Olumlu yanıt alınca da Tahsin'e anlattıklarımdan ona da bahsettim. O da seve seve geleceğini söyleyince, az önce aklımdan geçen tüm olumsuz düşüncelerimin ne kadar anlamsız olduğu ortaya çıktı. Giysilerim konusunda olumsuz düşünmeyen ve beni sıkıcı bulmayan dostlarım da vardı. Yardımcı olmayı isteyen arkadaşlarımın gerekli yardımı sağlayıp sağlayamayacağından pek emin olmadığımdan, sona sakladığım joker hakkımı kullanmak için evden çıktım. Çünkü Nuriye teyzenin boş evi uzun zamandır boştu ve o çanak anten epeydir doğa koşullarına direnmeye çalışıyordu. Bu direnç dolaylı da olsa bizi etkileyecekti. Onca fırtınada, kavurucu sıcakta sapasağlam o terasta bekleyebildiğine göre, onu kolay kolay bulunduğu yerden alamayacağımız kesindi. Gönüllerin bahçe kapısında belki de 5 dakika boyunca dikilip düşündüm. Gönüllü ikna etmek için söyleyeceğim cümleleri bir bütünlük oluşturacak şekilde sıraladığımı hissettiğim an zile bastım ama açan olmadı. Bekledim, yine bastım. Hiç ses gelmedi. Muhtemelen diğerleri gibi gönül de plajdaydı. Denizde vakit geçirmek için arkadaşlarımdan farklı saatleri tercih ettiğimden onlarla plajda karşılaşmamız pek mümkün değil. Ben genellikle güneşin etkisini tamamen yitirdiği akşam saatlerini seviyorum. Benimle aynı fikri paylaşan naklen Nuriye teyze ve onun yaşıtlarıyla plaj sohbeti pek çekilmese de tercihlerimin sonuçlarına katlanmam gerektiğini biliyorum. Gönüllü evine dönene kadar bekleyemeyeceğim için işi Tahsin ve Ayhan'la tamamlamam gerekiyordu. Sağ olsunlar beni hiç bekletmediler. Onlar geldiğinde yapacaklarımızı ayrıntılı olarak konuştuk. Sonra da yıllardır bomboş duran Nuriye teyzenin evine girdik. Nuriye teyze burayı deneylerimi yapabileceğim bir laboratuvar olarak kullanmama izin verse ne muhteşem olurdu diye aklımdan geçirdim. Nasıl olsa yıllardır bomboş duruyordu. Hem az önce koskoca çanak anteni hiç düşünmeden verdiğine göre burayı da laboratuvar olarak değerlendirmeme müsaade edebilirdi. Çünkü Nuriye teyze ileri görüşlü bir insandır. Dedikoduya düşkün olması da bu özelliğinden kaynaklanır. Yani herkesten önce bilgiye ulaşıp yayılması için yoğun çaba harcar. Kişileri bilgilendirmeyi çok sever. Bilginin öneminin farkında olan ve hep çalışmamızı öğütleyen Nuriye teyzenin beni gönülden destekleyeceğine kendimi o kadar inandırdım ki, bu rahatlıkla yeni laboratuvarımın penceresini kapılarını açıp havalandırmak için işe giriştim. Şaşkın şaşkın beni izleyen asistanlarım Ayhan ve Tahsin'e üst kattaki pencereleri açmalarını söyleyerek ilk görevlerini verdim. Sorgusuz sualsiz hemen merdivenleri çıkmaya başladılar. Bu tavırları çok hoşuma gitti. Aynı görevi gönüle verseydim, işi yapmamak için 40 dereden su getirir, 40 akıl almaz soruyla beni delirtirdi. Bundan böyle işleri kolaylaştıran kişilerle çalışacaktım. Çünkü düşüncelerimi karşı tarafa kabul ettirip harekete geçmesini sağlamak için mücadele etmekten yorulmuştum artık. Yine de kimseyi bulamadığım durumlarda kapı komşum gönüllü ikna etmeye çalışmak zorunda kalacağımı biliyordum. İlgilenmiyormuş pozları takınsa da ne yaptığımı öğrenebilmek için can attığına eminim. Evin tüm pencerelerini açtıktan sonra asistanlarımla birlikte terasa çıktık. Nuriye teyzenin boş evinin terası muhteşem bir manzaraya sahipti. Hep birlikte uzun bir süre karşımızda uçsuz bucaksız yayılmış olan mavilikten gözümüzü alamadık. Bizim evimiz de biraz deniz görüyor fakat bu evin olağanüstü manzarasıyla kıyaslanamaz. Nuriye teyze niçin bu evinde oturmuyor acaba diyen Tahsin'in sorusuna yanıt vermek epey güç oldu. Çünkü şahane deniz manzarasıyla adanın parmakla gösterilen evinde değil de biraz ileride altında market ve yanında yol boyunca sırayla işportacıların dizildiği 3 katlı bir apartmanın ara katında oturmasının sebebini açıklayacak bir cümle kuramadım. Ama Nuriye teyzeyle yeniden karşılaştığımda bunun sebebini ondan öğreneceğim. Belki de gürültüyü ve kalabalığı çok seviyordur dedim ama söylediklerim asistanımın yüzünde mantıklı konuşmadığımı ifade eden bir mimikle bana geri döndü. Haklısın Vedat. Nuriye teyze sesten hoşlanıyor. Öyle olmasaydı, her akşam plajdaki voleybol turnuvasını hoparlörün dibinde, gümbür gümbür pop müzik eşliğinde seyretmezdi diyen Ayhan, söylediklerimi onaylayınca, Tahsin de, olabilir, belki de haklısınızdır demek zorunda kaldı. Neyse, boş verin bunları arkadaşlar. Biz, asıl işimizle ilgilenelim diyerek, çapı en az 1,5 metre civarında olan anteni kurcalamaya başladım. Anten bulunduğu zemine vidalarla sabitlendiği için, yanımızda da gerekli araç gereç olmadığından sökebilmemiz imkansız görünüyordu. Hayallerimde her şey kusursuz gelişirken, uygulamaya geçtiğimde aksiliklerin peşimi bırakmaması ne kötü. Hayal kurarken, ayrıntıları ihmal etmemem gerektiğini öğrenmeliyim. Tornavida lazım Vedat. Üçümüz beraber asılsak da bu anteni yerinden kıpırdatamayız dedi Ayhan. Haklısın dostum. Ben bir koşu eve gideyim, hemen alıp geleyim diyerek Ayhan'la Tahsin'i Nuriye teyzenin terasında bıraktım ve bizim evde aldım soluğu. Annem hala aynı yerde hiç kıpırdamadan örgüsünü örmeye devam ediyordu. Kolay gelsin anne. Babamın tornavidasını almam gerekiyor dedim. Annemse kıpırdamadan sadece gözlerini örgüsünden kaldırarak tornavidayla ne işin var diye sordu. Küçük bir tamirat işimiz var. İyi bakalım, alabilirsin. Ama sakın sağda solda unutma, babandan azar işitirsin. Teşekkür ederim anne diyerek babamın tamirat işlerinde kullandığı çantanın içinden uygun bir tornavidayı aldım ve arkadaşlarımın yanına geri döndüm. Başladık vidaları gevşetmeye. Tornavida olunca sorun bir çırpıda halloluverdi. Nihayet işimizi bitirdiğimizde çanak antenin pek de ağır olmadığını, kendi başıma da bu işin üstesinden gelebileceğimi fark ettim. Merdivenleri inmeye çalışırken aşağı kattan tuhaf gürültüler geldiğini duyduk. Çanak antenin bir ucundan ben, diğer ucundan da Tahsin'le Ayhan tuttuğu için hızlı hareket etme şansımız olmadı. Ara kata geldiğimizde anteni yere bırakarak alt kata inen merdivenlere yönelmiştik ki daha bir basamak inmeden jandarmayla burun buruna geldik. Jandarma eri asker abi kaşlarını çatmış bir vaziyette, "Yine mi sen Vedat? Ne işin var Nuriye Hanım'ın evinde?" demez mi? Önce şaşkınlık, ardından korku hisleri tüm bedenimi sardığı için ne diyeceğimi bilemedim. Tahsin'e baktım, oğlanın beti benzi atmış, neredeyse düşüp bayılacaktı. Ayhan'sa ağzı açık oğlanları seyrediyordu. "Asker abi, biz sadece terastaki çanak anteni almak için girmiştik buraya." İzinsiz başkasına ait mülke girilir mi? Siz bunun büyük bir suç olduğunu bilmiyor musunuz? Ama ben Nuriye teyzeden izin almıştım. Sen onu benim külahıma anlat. Madem izin aldın, ne diye Nuriye teyzen karakolu birbirine katıp evimde hırsız var diye ihbarda bulundu o zaman? Nasıl olur? Evin anahtarını bana kendisi vermişti. İnin bakalım şimdi aşağıya. Az sonra anlarız kimin doğru söylediğini diyerek üçümüzü de önüne katıp alt kata indirdi. Evden dışarı çıktığımızda bütün mahalle kapının önüne toplanmıştı bile. Neyse ki annem aralarında yoktu. Nuriye teyzeyi üzerinde plaj havlusuyla görünce beni bir gülme aldı. Fakat etrafımdaki ciddi insan kalabalığını fark edince o gülümsemeyi yüzümden siliverdim. Nuriye teyze, az önce arkadaşlarımla birlikte plaja doğru yürüyordun ve senin plaj çantanı taşımıştım, hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum? Senin hızır senin. Demek o sırada çaldın anahtarımı. Nuriye teyze, neler diyorsun sen? Yanındaki arkadaşların şahit konuştuklarımıza. Ben sana bu evin terasındaki çanak anteni alabilir miyim diye sordum. Sen de o antenin çıkan kiracıya ait olduğunu söyledin ve alabilirsin dedin ya. Öyle mi oldu? Aynen böyle oldu Nuriye teyze. Nuriye teyze, yanında bekleşen plaj havlulu kız arkadaşlarına dönüp, "Bu oğlana ben anahtar vermiş miydim?" diye sordu. Onlar da aynı anda başlarını kaldırıp indirerek verdiğini onayladılar. "Madem sadece anteni al dedim, ne diye tüm evin kapısını bacasını açtın? Ev uzun zamandır kapalı durduğu için içerisi kokuyordu. Havalanmasının faydalı olacağını düşündüm. Konu komşu ne bilsin evin havalandığını? Beni aradılar, evine birileri girmiş diye. Benim de aklım çıktı. Hemen jandarmaya koştum. Anlaşılıyor ki bu kadar gürültüyü boş yere çıkarmışız Nuriye Hanım. İlaçlarınızı düzenli kullanmaya gayret edin. Böylece yaptıklarınızı, verdiğiniz sözleri daha az unutursunuz, diyen jandarma komutanının lafının altında kalır mı Nuriye teyze? Hemen savunmaya geçti. Ne unutkanlığı evladım, benim zihnim hepinizden berrak. Asıl suçlu Vedat. Ayaküstü hızlı hızlı bir şeyler anlatıp benden söz aldı. Eve hırsız girmiş lafını duyunca da aklım uçtu gitti. Yoksa her şeyi hatırlardım ben. Peki peki. Senin dediğin gibi olsun Nuriye teyze. Burada herhangi bir sorun olmadığına göre biz karakola dönüyoruz diyen jandarmalar ciplerine binip uzaklaştığında az önce etrafımızda toplanan o anlamsız kalabalık da dağıldı. Nuriye teyze arkadaşlarıyla birlikte evin içine girince ben de arkalarından onları takip ettim. Tahsin ve Ayhan ise içeri girmemeyi tercih ettiler. Onların dışarıda kalmasını doğal karşıladım. Bu saatten sonra daha fazla riske girmek istememeleri gayet akıllıcaydı. Plaj havlularıyla epey komik görünen Nuriye teyze ve dostları dört bir yandan alt kattaki pencereleri kapatmaya çalışırken ben de hemen söze girdim. Nuriye teyze, dilerseniz ben de yukarıdaki pencereleri kapatayım. Hem anten de üst katta kaldı. Onu da indireceğim aşağıya. Konuşmamın ardından Nuriye teyze öyle bir hışımla arkasına döndü ki, onun gibi yaşını epeyce almış bir hanımdan asla beklenmeyecek bu çevik hareket karşısında ağzım açık kaldı. Beni konu komşuya rezil ettin ve hala anten diyorsun, öyle mi evladım? O anteni çöpe atarım da sana vermem artık deyince dünya başıma yıkıldı. O kadar koşuşturma ve anteni bulabilmek için verdiğim mücadelenin sonunda elimde sadece koskocaman bir sıfır vardı. Nuriye teyze çanak anten olayına ağzından alevler püskürtür bir şekilde son noktayı koyunca başımı öne eğip arkadaşlarımın yanına dönmekten başka çarem kalmamıştı. İşin tek iyi yanı yaşananlardan annemin hala haberinin olmamasıydı. Dışarı çıktığımda yardımlarından dolayı Tahsin'e ve Ayhan'a bol bol teşekkür ettim. Nuriye teyzenin anteni vermekten vazgeçtiğini, bu yüzden artık yardıma ihtiyacım kalmadığını anlattım. Benim yüzümden korku dolu anlar yaşamışlardı. Arkadaşlarımdan özür dileyerek vedalaştım. Yolun karşısına geçip bahçe kapısını araladığımda sarı kız karşıladı beni. Öyle çok miyavlıyordu ki acıktığı her halinden belliydi. Annemse elindeki örgüyle duruşunu hiç bozmadan işine devam ediyordu. "Gel kızım, senin için yiyecek bir şeyler hazırlayalım." diyerek mutfağa geçtim. Bir önceki günden kalan yemeği dolaptan çıkarıp biraz ısıttım. Sonra da ısınan yemeği açlıktan ne yaptığını bilmez halde etrafımda hoplayıp zıplayan sarı kızın yemek tabağına koydum. İçine de biraz yumuşak ekmek ufaladım. Yıllar önce sarı kıza cahilliğimden ötürü bilmeden sıcak bir yemek verip kötü bir deneyim yaşattığım için artık çok dikkatliyim. Benim hatam yüzünden birkaç gün önüne konulan yemeklere yanaşmamış, hatta bana küsmüştü. Neyse ki hayvanlar da bize benziyorlar, yani zamanla başlarına gelen tüm kötü olayları unutuyorlar. Elimle yemeğin sıcaklığını kontrol ettikten sonra sarı kızı bahçeye çıkararak yemeğini önüne bıraktım. Yanlış kararların unutulmaz faturaları. Piranalarla ilgili bir belgesel izledim mi bilmiyorum ama sarı kız beni hayretler içinde bırakarak bir piranadan çok daha hızlı bir şekilde tabağın içindekileri silip süpürdü. Belli ki kedicik uzun zamandır aç aç dolanıyormuş ve maalesef kediyi tamamen unutmuşuz. Sanırım annem elindeki örgüye daldığı zaman gözü dünya ile ilgili hiçbir şeyi görmüyor. Sarı kızın açlığını giderdikten sonra kendimle ilgilenmeye karar verdim. Çünkü ben de epey acıkmıştım. Yeniden mutfağa doğru yöneldiğimde annemin sesini duydum. "Vedat, efendim anne!" diyerek mutfağın bahçeye bağlandığı kapıdan başımı dışarı uzattım. "Tornavidayı yerine koydun mu oğlum?" Az önce hayattan tamamen kopuk bir halde örgüsüne devam eden annem tekrar aramıza dönmüştü ve bana tornavidayı soruyordu. Açıkçası beni merak etmek yerine tornavida ile ilgilenmesi biraz canımı sıkmıştı. Fakat bu alıngan halimi hemen unutmama sebep olan tornavida kelimesine yeniden odaklandım. Tornavidayı yerine koymamıştım. Çünkü tornavidayı Nuriye teyzenin boş evinde unutmuştum. Annem aynı soruyu tekrar sormadan yanıtlamam gerekiyordu ve ben yalan söyleme hakkımı kullanmayı tercih ettim. Fark etmeden kaderimi kötü bir yöne sevk edip geri dönüşü olmayan bir girdabın içine dalmıştım. Aslında yalan söylerken tek amacım o anlık söylenecek olumsuz sözlerden paçayı kurtarabilmekti. Fakat işler hiç de umduğum gibi gelişmedi. Merak etme anne, tornavidayı aldım dedim ve tornavida konusunda bir daha soru sormaması için yemekte ne var, karnım çok acıktı diyerek lafı değiştirdim. Elimdeki iş bitmek üzere, biraz daha sabret diyen annemin en az bir yarım saat daha beni oyalayacağını bildiğim için yeniden dışarı çıkmaya karar verdim. Nuriye teyze ve diğerleri evi terk etmeden tornavidayı almam gerekiyordu. Tam bahçe kapısından çıkıyordum ki annem yeniden seslendi. Hani sen acıkmıştın? Yine nereye gidiyorsun? Gönül'e bir şey sormam gerekiyor. Az sonra gelirim diyerek ikinci bir yalan söyleyip evden çıktım. Sokağın karşısına geçip Nuriye teyzenin evinin bahçe kapısından içeri girdim. Fakat evin kapısı ve tüm pencereleri kapalıydı. Şansımı denemek istedim ve kapıyı çaldım. Maalesef kimse açmadı. Hayatımızla ilgili düşlediklerimiz bazen hayal ettiğimiz yönde gelişmeyebiliyor. Radyo teleskop yapıp uzayda kim var kim yok diye araştırmayı düşünürken, bir hırsız gibi kendi evime ait tornavidanın peşine düşmüştüm. Evin içine girmek için deneyebileceğim tüm seçenekleri aklımdan geçirmeye başladım. Aslında ilk tercihim tornavidayı olduğu yerde bırakmak ve gün gelip bizimkiler sorduğunda hiç haberim yokmuş gibi davranmaktı. Fakat böylesi bir seçeneğin benim ruhuma uygun olmadığını, mücadele etmem gerektiğini düşünerek diğer olasılıklar üzerinde kafa yormaya çalıştım. Duvara bağlı duran bir boru vardı. Evin arkasında birikmiş yağmur sularının atılması için kullanılıyordu. Ona tırmanarak terasa ulaşabileceğimi hesapladım ve aklıma gelen bu ilk düşünceyi hiç aşağıya bakmayarak uygulamaya koyuldum. Nihayet Nuriye teyzenin terasına tırmandığımda kalbim yerinden fırlayacakmış gibi hopluyordu. Aslında bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Belki de içimde bir yerlerde gezinen, korkuyla karışık cesaretin tesiriydi işleri bu kadar kolaylaştıran. Hemen teras kapısını kontrol ettim. Neyse ki burayı kilitlemeyi unutmuşlardı hanımlar. Bu sayede rahatça evin içine girebildim. Bir alt kata indim. Tornavidanın vidalarını özenle gevşetip ikinci katta bırakmak zorunda kaldığım çanak antenimin yanında olacağını ümit etmiştim. Orada bulamayınca şaşkına döndüm. Hızla giriş katına inip zemini kontrol ettim. Ama tornavida hiçbir yerde yoktu. Acaba bahçeye inerken yanımda mıydı diye düşünüp bahçeyi kontrol etmeye karar verdim. Çıkmak için kapıya yöneldim. Fakat işine geldiğinde unutkan olmayı tercih eden Nuriye teyze, evin giriş kapısını sıkı sıkı kilitlemeyi ihmal etmediği için kapıdan çıkmayı başaramadım. Alt kattaki pencereleri tek tek yokladım. Fakat hepsinin önünde yer alan paslı demir parmaklıklar çıkışıma izin vermeyecek kadar sağlam duruyordu. 5 yaşındaki bir çocuğun fiziksel özelliklerine sahip olmadığımın farkındaydım. Ve bu yüzden parmaklıkların arasından geçmek için çabalamadım. Tek seçeneğim kalmıştı. Hızla terasa doğru koştum. Hava kararmadan önce bir an evvel bu evden kurtulmam gerekiyordu. Çünkü kimseye itiraf edemediğim karanlık korkum şimdiden dayanılmaz bir kalp çarpıntısına dönüşmüştü. Terasa çıktığımda alacakaranlığa dönen hava iyice paniklememe yol açtı. Derin derin nefes aldım ve terasa tırmandığım noktaya yürüdüm. Arkamı dönüp terasın metal korkuluklarına tutunarak sadece basacağım yere bakıp geri geri aşağıya doğru inmeye başladım. Her şey gayet güzel gidiyordu. Zemine epey yaklaşmıştım. Fakat hiç ummadığım bir şey oldu ve kendimi boruyla kucaklaşmış bir vaziyette bahçedeki çalılıkların arasında buldum. Öyle ya da böyle bir şekilde yere indiğim için mutluydum. Ayağa kalktım, hemen ön bahçeye koştum. Henüz karanlık çökmediği için pek net olmasa da önümü görebiliyordum. Yerlerde sürünerek kayıp tornavidayı aradım ama nafile. Bu sırada düştüğümde sol el bileğinde hissettiğim ağrı giderek arttığı için tornavidayı bulma sevdasından vazgeçip eve dönmek zorunda kaldım. Evimizin kapısından içeri adımımı attığımda acı daha da şiddetlenmişti ve bileğimin zonklamasını vücudumun her hücresinde müthiş bir acı eşliğinde hissedebiliyordum. Bu sırada annemin sesini duydum fakat ne dediğini anlayabilecek durumda değildim. Sadece mutfağa annemin yanına doğru yürüyebildim. Bir şey soracağım diye çıktın, yarım saattir ortada yoksun. Nerede kaldın? Bak yemeğin de soğudu diyen anneme sadece bileğimi göstererek yanıt verdim. Ay ne oldu sana oğlum? Bileğin davul gibi şişmiş diyerek kulağımın dibinde çığlık atan anneme yalnızca düştüm diyebildim. Bileğimi hiç kıpırdatmamamı tembih eden annem önce buzluktan bir parça buz çıkardı. Ardından mutfaktaki çekmecelerin içinden aldığı ince küçük bir havlunun içine buz koydu ve bileğimi dikkatlice sardı. Yapılan işlem bırakın acımı hafifletmeyi daha da korkunç hale getirmişti. Hadi doktora gidiyoruz diyerek önüme düşen annemin arkasından yeniden evden çıktım. Yürürken sağlam olan elimle şişen bileğime destek olmaya çalışıyordum. Fakat her adım atışımda, vücudumun her sallanışında çektiğim acı gitgide artıyordu. Evimizin epey yakınında olan adamızın tek hastanesinin yolu uzadıkça uzadı. Sonrasında ise acildeki doktorun talimatlarıyla röntgen filmi çekildi. Bileğimin çatlak olduğu anlaşılınca ağrı kesici iğneyle ağrım azaltıldı ve bileğim alçıyla sabitlendi. Bütün bunlar olurken ağrı kesicinin tesiriyle gevşemiştim. Eve döndüğümüzde ise olanları dinlemek için merakla bekleyen babama başıma gelenlerin tümünü anlatıp anlatmamakta kararsızdım. Bir çanak antene sahip olmak isteme nedenimi öyle güzel açıklamalıydım ki bizimkiler bana hak versinler. Bana son derece anlayışla yaklaşan ailemin gerçeklerden haberdar olmaya hakkı vardı. En başından itibaren her şeyi anlattım onlara. Karıncalarla karşılaşmamın ardından düşündüklerimi ve geldiğim son noktayı hiç sesini çıkarmadan dinleyen babam, olanları anlatmadan önceki anlayışlı halinden sıyrılıp demediğini bırakmadı. Bu arada bileğimin çatlamasına sebep olan tornavida, annemin tasarladığı 20 cepli pantolonumun delik cebinden kayıp mutfaktaki kilimin üzerine düştü. Bu olay, yaşadıklarımın trajikomikliğini ortaya sermesi açısından epey anlamlıydı. Her şeye rağmen ben yine de annemin yarattığı tarza saygı duyduğumdan 20 cepli pantolonumu giymeye devam edeceğim. O akşam gerçekleri söylediğim için içim rahat. İşittiğim azar yüzünden canım sıkkın, karnım doyduğu için mutlu bir ruh haliyle odama çıktım. Merdivenleri tırmanırken halen arkamdan söylenen babamın bu celallenmiş tavırlarını en az birkaç gün daha çekmek zorunda kalacağımı biliyordum. Bir gün içinde epey büyük olaylar yaşayıp bir dolu kayıp vermiştim. Yine de kendi kendime seviniyordum. Yaşıtlarım gibi tüm tatil günlerimin monoton, sıradan ve sıkıcı geçmesindense böylesi aksiyonlara karışmak beni çok mutlu ediyor. Bunca eğlencenin ardından hedefime ulaşamayıp bir de fiziksel hasar görmek elbette hiç iyi olmadı. Fakat risk alabildiğim sürece insanlık için farklılıklar, yenilikler ortaya koyabileceğimi bildiğimden küçük kayıpları önemsememeyi de öğrendim. Yine de ertesi gün bileğimin ağrısıyla uyandığımda bundan böyle risk alırken daha mantıklı düşüneceğime dair kendi kendime büyük sözler verdim. Dayanılmaz sancılar içinde kıvrana kıvrana annemi uyandırdım. Annem sızıdan kirece dönen yüzümün beyazlığından etkilenmiş olacak, hemen kalktı ve ağrı kesici hapla beraber çabucak yanıma döndü. Neyse ki hapı içtikten yarım saat kadar sonra günlük yaşamımı sürdürebilecek kıvama gelmiştim. Kahvaltımı yaparken sarı kızın bileğimi okşamasını izledim. Nasıldı hisli bir kedi? Acı çektiğimi bildiği için hiç şımarmadı. Oynamayı çok sevmesine rağmen benimle hiç uğraşmadı. Kahvaltımı bitirene kadar sandalyemin altında oturdu ve yalnızca mırladı. Gerçek dostluk sanırım böyle olmalı. İhtiyacım olduğunda beni yalnız bırakmayan, varsa bir acım veya sevincim anlayıp buna göre davranan insan dostlarımın da daha çok olmasını umut ederek küçük bir dua ile kahvaltımı bitirdim. Biraz yürüyeceğimi söyleyip evden çıkarken annem dikkatli olmamı öğütledi. Sarı kızsa her zamanki gibi bahçe kapısına kadar arkamdan gelip beni uğurlamayı ihmal etmedi. Evden çıkar çıkmaz Gönül'le karşılaştım. Bir macera kitabına gömülmüştü. Heyecanı yüzünden okunuyordu. Kısa bir selamlaşmanın ardından bileğimi fark etti. "Aa, bileğine ne yaptın Vedat?" "Alçının tene değmesi epey faydalıymış dediler, ben de bileğimi alçılattım." "Yine abuk subuk konuşma Vedat, ne oldu sana? Dün sabah bileğinde alçı gördüğümü hatırlamıyorum. Yine ne işler karıştırdın?" Gönül'ün yüzüne manidar bir şekilde baktım ama bir şey anlamadığı için konuşmaya karar verdim. "Yaklaşımın ne kadar yanlış Gönül. Ne işler karıştırdın derken beni küçük ve yaramaz bir çocukmuşum gibi aşağılıyorsun. Başıma ne geldiyse biraz bilimsel araştırmaya düşkünlüğümden, biraz da bizimkilerden çekindiğimden gelmiştir. Bileğimdeki alçının sebebi az önce saydıklarımın üçünün de karışımı diyerek dün başıma gelenleri karıncalardan itibaren babamdan işittiğim azara kadar baştan sona ona da anlattım. Tut ki bu dünyanın dışında başka yaşamlar var. Yüzlerce bilim insanının arasından sıyrılıp o uzaylıları keşfedeceğini sanman ne büyük bir çılgınlık. Hayallerin sınır tanımıyor Vedat, ama kendini kontrol etmeyi de öğrenmelisin artık. Başına çok daha büyük bir felaket de gelebilirdi. Galiba haklısın Gönül. Biraz ara verip tatil yapmalıyım belki de. Kesinlikle bu düşüncene katılıyorum. Bundan böyle düzenli olarak her gün plaja gideceğiz, anlaştık mı? Ama çok sıcak saatlerde gitmeyelim. Bileğimdeki alçı yüzünden denize bile giremeyeceğim ve plajda terleyerek oturmaktan hoşlanacağımı sanmıyorum. Denize giremeyeceğini tamamen unutmuşum. Anlaştık. Geç saatlerde gidelim ama benim de küçük bir ricam olacak. Mümkünse annenin diktiği o komik mayodan kurtul. Giysilerimin benimle ilgili ipuçları verdiğini düşünüyorum Gönül. Onlar benim tarzım. Eğer bu yüzden yanımda olmak istemezsen seni anlayışla karşılarım dedim. Sen bilirsin Vedat, o komik mayonla yanımda dolaşmana izin vermeyi düşünmüyorum dedi ve o koca süpürgesini de yanına alıp kapıyı suratıma kapattı. Seçimlerime saygı duyacağını düşünüp geri adım atacağını sanmıştım ama yanılmışım. Bu kadar açık sözlü olmasını beklemiyordum. Tekrar zile bastım. Kapının ardında olduğu için hemen açtı. Peki, o mayoyu giymeyeceğim dedim. Harika. O halde öğleden sonra 4'te zile bas ve hemen çıkalım. Anlaştık diyerek vedalaştım ve Fikret amcamın kafeteryasına doğru yürümeye devam ettim. Yürürken de bol bol düşündüm. Tüm bu olanlar yüzünden uzay araştırmalarımı belli bir süreliğine ertelemeye karar verdim. Dünya dışında yaşam varsa, ki ben olduğuna tüm kalbimle inanıyorum, bunu kanıtlamak için ilerleyen tarihlerde elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bunun kolay olmayacağını elbette biliyorum. Çünkü evren çok büyük ve onunla kıyaslandığında biz bir mikroskop canlısı kadar bile yer kaplamıyoruz. Bu büyüklüğün herhangi bir noktasında yaşayan ve benim gibi başka dünyaları merak eden birileri varsa bile, onlarla ortak bir noktada buluşabilmek, birçok bileşenin aynı anda gerçekleşmesine bağlı. Kafeteryaya geldiğimde, bileğimdeki alçı ile ilgili hikayemin kısa özetini, bir de Hamdi abiyi ve diğer çalışanlara anlatıp Net Fikret'in yanına çıktım. Radyo teleskopların fiyatlarını araştırmasını istedim. Madem bir radyo teleskop yapamayacağım, ben de almak için para biriktiririm diye hayal etmiştim yol boyunca. Fakat bu konuda da hezimete uğradım. Çünkü uzaydan gelebilecek sinyalleri alabilmek için kullanılan gerçek bir radyo teleskobun fiyatı, harçlıklarımla karşılayabileceğim miktarı epey aşıyordu. Anlık yaşadığım çaresizlik hissinden çabuk kurtuldum ve şimdilik mercekler yardımıyla basit bir teleskop yapmaya ve sadece yıldızlarla gezegenleri incelemeye karar verdim. İlerleyen günlerde, bileğim alçılı da olsa, Fikret amcamın kafeteryasındaki masaları yarım yamalak silip ortalığa çeki düzen vermeye devam ettim. Bu arada çanak antenli bir radyo teleskop yapmayı düşündüğüm için uzun bir süre Hamdi abinin alayına maruz kaldım ama benimle eğlenmeye çalışanlara alışık olduğum için gülüp geçtim. Kafeteryadaki çalışmalarım karşılığında kısa bir süreliğine de olsa Net Fikret'le yeni yeni keşiflere dalıp gidiyoruz. Net Fikret'in dediğine göre kutup bölgesindeki buzullar hızlı bir erime sürecine girmişler. Dünyanın sular altında kalma tehlikesi çok da uzak olmayan bir ihtimalmiş. Bu konuya odaklandığım şu günlerde, tatil bittiğinde okula giderek vakit kaybetmek yerine, tüm insanlığın kurtuluşu üzerine çalışmalar yapmaya karar verdim. Madem sular altında kalacağız, ezber yapmak yerine üzerinde yaşayabileceğimiz, her türlü sebze, meyve ve hayvan yetiştirebileceğimiz yüzen çiftlikler projesini hayata geçirmek gerekir. Bu yüzden Ned Fikret'ten benim için bir Word sayfası açmasını rica ettim. Ardından büyük araştırma şirketleriyle devlet görevlilerine projeme ödenek bulmak adına rica mektupları yazmaya başladım. Mektupları yazarken başımıza gelecekleri detaylı olarak anlatıp bol bol da korkutmayı ihmal etmedim. Eğer mektuplarım karşılık görürse, tüm canlıların yaşamasını sağlayacak projem sayesinde dünyayı kurtaran adam ben olacağım. Fakat çevremde çalışma ekibime katacağım pek kimse yok. Tüm deneylerime sadık yaverim Sarı Kız'dan onay çıkar, arkadaşlarım Ayhan, Tahsin ve can dostum Gönül'ün de desteğini alabilirsem, Yüzen Çiftlikler projesiyle çok yakında parmakla gösterileceğimi biliyorum. Ünlü olmanın avantajlarının yanında, olumsuz taraflarıyla da karşılaşacağımın farkındayım ve o gün geldiğinde hazırlıklı olmalıyım. Benim de bir laboratuvarım var. Malzemeleri bulamadığım için radyo teleskop yapmaktan vazgeçtiğim günlerde, yorgun bir vaziyette Fikret amcamın kafeteryasından dönerken, hiç ummadığım bir manzarayla karşılaştım. Uğruna bileğimi çatlattığım çanak anten, çöplerin arasında boylu boyunca uzanmış onu almamı bekliyordu. Bileğim hala alçıda olduğu için hemen gönüllerin ziline bastım ve çanak anteni bizim bahçeye kadar taşımama yardım etmesini rica ettim. Memnuniyetsiz bir suratla ve yarım ağızla, "Elin alçıda olduğu için bu pisliği taşımana yardım ediyorum. Başka türlü asla o çöp yığınına elimi sürmezdim." diyerek, içi kuş pislikleri ve yanındaki poşetten dökülmüş balık kafalarıyla kaplı çanak anteni bizim bahçeye kadar taşımama yardım etti. Zor bir arkadaş olsa da, gönülün yardımseverliğini asla yabana atamam. Binlerce kez teşekkür ederek evine uğurladığım gönülün ardından, Sarı Kız'la beraber çanak anteni temizleme faaliyetine giriştik. Balık kalıntılarını afiyetle mideye indiren Sarı Kız'ın ardından, çiçekleri suladığımız bahçe hortumuyla çanak anteni yıkadım. Pırıl pırıl oldu. Antenim görevini gerçekleştirmeye hazırdı. Gözlem yapmak için kullanabileceğim en uygun yer bizim evin terası olduğu için konuyla ilgili öncelikle annemin rızasını almaya karar verdim. "Anne, evde misin?" diye bağırarak bahçeden üst kata doğru seslendim. Benim odamın penceresinden aşağıya doğru başını sarkıtan annem, "Buradayım Vedat ama aşağıya inemem. Bugün teslim etmem gereken bir iş var. Onu yetiştirmeye çalışıyorum," dedi. "İşine engel olmaya niyetim yok anne. İki hafta önce yapmak istediğim radyo teleskobun ana malzemesini buldum. İzin verirsen terasa taşıyabilir miyim?" "Peki, izin veriyorum ama sakın sen taşımaya kalkma Vedat. İşin bitince ben hallederim," dedi ve beni çok mutlu etti. Bileğimi bu hale soktuğumdan bu yana, annem her zamankinden çok daha anlayışlı ve ilgili. Bundan iki hafta önce asla izin alamayacağım birçok konuda hiç sesini çıkarmadan, hatta bana destek olarak yardımlarını esirgemiyor. "Çok teşekkür ederim anne. Ben gerekli olan diğer malzemeleri öğrenmek üzere Ned Fikret'in yanına gidiyorum. Hemen dönerim." "Aman acele etme Vedat. Yavaş yavaş dikkatlice git," diyen anneme, "Peki anne. Dikkatli olacağım," karşılığını vererek evden çıktım. Kafeteryaya ulaştığımda çılgın bir kalabalık beni karşıladı. Sanki adaya gelen tüm turistler sözleşip bu saatte bir şeyler yemeye karar vermişler gibi ayakta bekleşiyorlardı. Böylesi bir kalabalıkta Hamdi abinin ve diğer çalışanların yanında yer almam gerektiğini düşündüm. Yer bulamayan müşteriler için kafeteryanın iki kel ağaçla süslü bahçesinde uygun bir ortam oluşturmaya karar verdim. Hemen birkaç dükkan ötedeki kahveyi işleten ve Fikret amcamın en yakın dostu olan Fedor amcaya koştum. "Kolay gelsin Fedor amca. Boş olan tobürelerine ihtiyacım var. Alabilir miyim?" "Sormana gerek bile yok evlat. İstediğin kadar al," diyen Fedor amcayla tabureleri iç içe geçirip tek bir parça haline getirdik. Teşekkür ederek çatlak bileğime yüklenmeden kafeteryanın bahçesine kadar zorlukla taşıdım. Bahçede iki ağacın arasındaki boş alana birkaç grubun oturacağı şekilde tabureleri yerleştirdikten sonra Hamdi abiden güneşi kesmesi için iki şemsiye getirmesini istedim. Hamdi abi şemsiyeyi getirene kadar ayakta kalan müşteriler çoktan taburelere yerleşmişlerdi bile. Kafanın sadece boş işlere çalıştığını düşündüğüm için hata ediyorum galiba Vedat. Bazen gayet akıllıca davranabiliyorsun diyen Hamdi abiye gülümsedim. Plastik birkaç sehpayı bahçedeki taburelerin arasına yerleştirerek müşteri memnuniyetini elimden geldiğince sağladıktan sonra Net Fikret'in yanına koştum ve arka arkaya sorularımı sıraladım. Sağ olsun beni hiç bekletmeden yanıtları çabucak önüme serdi. Dünyadaki en büyük radyo teleskobun çapının 305 metre olduğunu ve bir radyo teleskobun uzaydan gelebilecek elektromanyetik yayınları alabilmesi için en az 100 metre çapında bir antene sahip olması gerektiğini okuyunca gözlerim yuvalarından fırlayacak gibi oldu. Çünkü benim antenimin çapı yalnızca 1,5 metreydi. Ama moralimi bozmadım. Eğer bilinmez yerlerden bir sinyal gelecekse, benim teleskobum da çapı 100 metrelik teleskoplarla aynı işi yapacağı için o sinyalleri ben de saptayabilirdim. Bu sebeple antenimin içine yerleştireceğim basit bir spektrometre yapmak için gerekli malzemeleri taradım. Fakat sonuç alamadım. Spektrometre olmadan dibimizdeki anakaradan gelen en küçük dalga boyundaki ışığı bile analiz edemeyeceğimi bildiğim için bu sevdadan şimdilik vazgeçmeye karar verdim. Şimdi en büyük sorunum, terasa çıkarılmasını buyurduğum çanak antenin artık işime yaramayacağını anneme açıklamaya çalışmaktı. Kafeteryadan ayrılırken ödünç aldığım tabureleri Fedor amcaya götürmeyi unutmamalarını rica ettim. Eve dönüş yolunda neredeyse iki haftadır görmediğim Nuriye teyze ve arkadaşlarıyla karşılaştım. Selamlaştım. Gözleri bir şahin kadar keskin olmasına rağmen alçılı olan bileğimi fark etmedi Nuriye teyze. Yardım edebileceğimi söyleyip elindeki plaj çantasını sağlam olan koluma takarak plaja kadar taşıdım. Sohbet ederken çanak anten olayının tamamen zihninden silinmiş olduğunu fark ettim. Bu yüzden boş evini laboratuvar olarak kullanmam için iznini rica etmekte bir sakınca görmedim. Neden olmasın Vedat? Evi yakıp yıkmadığın sürece bilimsel çalışmaların için kullanabilirsin dedi. Havalara uçtum. Ucunda yeşil ip bulunan anahtarı yine elime tutuşturdu ve bir yedeğini yaptırmamı istedi. Ben akşam 7'ye kadar plajda olacağım. Yedeğini yaptırdıktan sonra benimkini getirirsin evladım dedi. Hemen getireceğim Nuriye teyze diyerek anahtarcının yolunu tuttum. Cebimde kalan son parayı da yedek anahtara verip yeniden plaja döndüm. Nuriye teyzeye teşekkür ederek yeşil iple anahtarını teslim ettim. Eve girmeden önce de gönüle uğradım. Karşındaki şahane evi artık bir laboratuvar olarak kullanabileceğimizi söyledim. Epey şaşırdı. Bundan böyle büyük bir çalışma alanımız var Gönül. Rahat rahat araştırmalarımızı yapabiliriz. Senin yerinde olsam Nuriye teyzenin sözüne pek güvenmezdim. Az sonra sana verdiği o sözü unutup tüm jandarma karakolunu üstüne gönderebilir. Sanırım haklısın Gönül. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hemen bana bir kağıt kalem getir. Ne yapacaksın kağıdı kalemi? Nuriye teyzeye deneylerimi gerçekleştirmek üzere boş evde çalışmama izin verdiğine dair bir yazı yazıp imza attıracağım. Gayet akıllıca. En azından bir sorun çıkarmaya kalktığında imzalattığın belgeyi gösterirsin. O gün Gönül'le birlikte plaja gidip Nuriye teyzeden gerekli imzaları aldık. Kendimize ait olmasa da artık kocaman bir laboratuvarımız var. Hayal ettiğim her şeye ulaşamadığımın farkındayım. Fakat yaşadığım olumsuzluklar ne olursa olsun ben vazgeçmeyenlerdenim. Şimdilik iyi bir deniz korsanı olma hayalimi, bir radyo teleskoba sahip olma fikrimi ve bunlar gibi onlarca projemi sadece erteledim. Hayallerimin gerçekleşmemesi onlardan vazgeçtiğim anlamına gelmez. İnandığım tek bir şey var. Gayret ettiğim ve denemeye devam ettiğim sürece yenilmiş veya kaybetmiş değilim. Siz de benim gibi düşünüyorsanız, bir gün mutlaka bir yerlerde karşılaşacağımıza ve hep birlikte muhteşem projelere imza atacağımıza inancım tam.